قبل اس قرآن سے ہدن للناس، من قبل قبل اس قرآن سے ہدن للناس، اس حالت میں کہ یہ گائیڈنس ہے انسانوں کے لیے، ہدن للناس، یہ قرآن کریم گائیڈنس ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے الفرقان، شریعت مفصل. فرقان کا معنی ہے وہ رولز اینڈ لاز، وہ رولز اینڈ لاز جو حق کو باطل اور جائز و ناجائز کو ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے. تو انزل الفرقان، اللہ کریم نے مفصل شریعت نازل فرمائی. تو جب فرقان کا تذکرہ قرآن کے بعد کیا گیا، فرقان کا تذکرہ قرآن کے، تو اٹ مینس کہ یہ فرقان قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. فرقان قرآن کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی اور چیز ہے. تو قرآن کو ہم کہتے ہیں وحی جلی، قرآن کو ہم کہتے کیا؟ وحی جلی. اور فرقان کو ہم کہتے ہیں وحی خفی، کہ یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی سنت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہے، وہ اس قرآن کی تشریح ہی ہے. اور تائید وہاں پیچھے اللہ کریم نے فرمایا سورہ نحل میں وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، میں نے آپ کو نازل کر دیا ہے ذکر. ذکر کا معنی دانشمندی، انسپائریشن. کس لیے؟ لتبین للناس ما نزل، تاکہ آپ تشریح کر جائیں انسانوں کے سامنے اس کتاب کی جو آپ کو دیا گیا ہے. اور دوسری جگہ سورہ قلم میں فرمایا کہ لا تحرک بھی لسان ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرانا، یہ قرآن میں نازل کر دیا ہے، جب جبریل قرآن پڑھتا ہے خط تب قرآن آپ کنسنٹریٹ کریں، ثم ان علینا بیان، ان علینا جمعہ کو ہم آپ کے قلب مائنڈ میں اسی کو پرنٹ کرتے رہیں گے، ثم ان علینا بیان. اور صرف یہ قرآن نہیں، اس کی تشریح بھی ہم نازل فرماتے رہیں گے. تو اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن ہے جو تشریح کی شکل میں نازل ہوئی ہے؟ نہیں ہے. That is only the sunnah of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Therefore, علماء said that one is called وحی متلو، وحی متلو، اور اسے کہتے ہیں وحی غیر متلو، یا اس کو کہتے ہیں وحی جلی، اور اس کو کہتے ہیں وحی خفی. یہ ہے visible وحی اور وہ ہے invisible وحی. اسے اپنا دے دیں قرآن کریم اورلی اور وربلی نازل ہوا، باقی کتابیں وہ انگلش سے اپنا دے دیں. یہ اعتراض کا جو بعد میں آئے گا کہ یہود نے یہ اعتراض کر دیا کہ لولا تنزل علینا کتابا نقرؤہ، آپ ہمارے پاس ایسی کتاب کیوں نہیں لاتے لکھ کی شکل میں اس طرح موسیٰ لے آئے تھے. تو اللہ کریم نے بجائے کہ اس کا جواب دے دیتے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، کہ یہ میں اورلی اور وربلی جبریل کے ذریعے کیوں بھجوا رہا ہوں، ریٹن شیپ میں نہیں بھجوا رہا. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ انہیں الزامی جواب دے دیں کہ وہ جو ریٹن کتاب لے آئے تھے اس کا آپ لوگوں نے کیا حشر کر دیا، آپ نے ریٹن میں مکتوب کتاب کا کیا حشر کر دیا. وہ تو ریٹن لے آئے تھے، وہاں تو یہ اعتراض نہیں تھا. مرتدین کے اعتراضات تو رہے تھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام پر ایک قسم کا اعتراض، محمد پر دوسرے قسم کا اعتراض صلی اللہ علیہ وسلم. لکھی رکائی مل گئی تھی، لکھی رکائی مل گئی تھی، غنیمہ نہیں، وہ تو اتنا بڑا بنڈل تھا، اتنا بڑا بنڈل تھا. اب لکھا گیا کس چیز پہ تھا؟ تو مختلف کتاب مختلف چیزوں پہ لکھے ہوئے آئے. ان الذين تاكيكوا لو كفروا بآيات الله، جو کفر کرتے ہیں اللہ پر، کفر کر چکے ہیں اللہ کی آیات پر، لهم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب. والله اللہ تعالی عزیز، غلبہ رکھنے والا ہے. عزت کا معنی ہے غلبہ، عزت کا معنی ہے غلبہ. والله اللہ تعالی عزیز، غلبہ رکھنے والا ہے. غلبہ کا معنی یہ کہ وہ ہر کسی پہ غالب آ سکتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ عزیز، غلبہ رکھنے والا ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے. مینز کہ اللہ کو غصہ نہ دلایا، ورنہ اس کا انتقام لینے کا انداز پھر عجیب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، انه خير الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Just only to remind yesterday lecture کہ سورہ آل عمران مضامین کے اعتبار سے میں نے کل کہہ دیا تھا کہ سورہ بقرہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا بیس ہے سورہ البقرہ. سورہ البقرہ میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت یعنی بنیادی عقائد، اس کے ساتھ اساسی عبادات یعنی وہاں حج کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، انفاق یعنی زکات کا تذکرہ، مال خرچ کرنے کا تذکرہ. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ البقرہ کے اندر سٹیٹ کیسے اسٹیبلش ہو، ریاست کیسے بنائی جائے، ریاست کو داخلی طور پر کیسے مستحکم کیا جائے، دو چیزوں سے آپ ریاست کو محفوظ رکھیں، ایک کسی کی جان و مال اس پر کوئی ڈاکہ نہ پڑے، اور کسی کی عزت و آبرو پر کوئی ڈاکہ نہ پڑے. اور خارجی سازشوں سے آپ اسے کیسے محفوظ کریں گے؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کہ الاصل فی العلاقات المحاربہ یا الحرب بین الکفار والمسلمین، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان تعلقات کی اساس وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ حرب یعنی جنگ ہونی چاہیے، فائٹ. یہ تصور بھی ہو گیا تھا ہمارا کافروں کے ساتھ جنگ سے، جنگ نہ کریں، کریں نا. عقیدہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کافروں کے ساتھ ہمارا، کیونکہ نظریہ مخالف ہے، جب نظریہ مخالف ہے تو کسی وقت بھی جنگ چل سکتی ہے، تو آپ ہمیشہ یعنی تیار رہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. جنگ کب شروع کریں؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو آپ سے جنگ کرنا چاہیں تو بس شروع کرنے پر صحیح. اور پھر ایسے لوگوں کو جہاں بھی آپ پائیں تو وہاں انہیں قتل کر دیں صحیح. تو جب یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں اللہ وہاں پہ یہود کا تذکرہ تھا ان ڈیٹیل اور تفصیلی طور پر، اب سورہ آل عمران میں توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، باپ بادل موت کا مسئلہ، بنیادی عقائد تو وہی سارے صحیح. لیکن وہاں پہ جہاد کا تذکرہ اجمالی کیا گیا تھا، یہاں پہ دو جہادوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا. دو جہادوں کا عملی تذکرہ ہو رہا ہے کہ عملاً یہ جنگیں ہوئی، یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ وہاں پہ زیادہ تر آرگومنٹس یہود کے ساتھ تھے، یہاں پہ آرگومنٹس عیسائیوں کے ساتھ ہیں، یہاں پہ آرگومنٹس. اور ہم نے اس کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اس کا پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 31 تک، تو ابتدا سے لے کر آیت نمبر 31 تک تو یہ بنیادی موضوعات وہ ذکر کیے گئے ہیں. درمیان میں اتنا سا ٹچ دیا گیا ہے غزوہ بدر کو، غزوہ بدر کو، اور یہ حصہ بدر کے قریب قریب نازل ہو گیا ہے، بدر کے غزوے کے قریب قریب نازل ہو چکا ہے، یعنی سن 2 ہجری میں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 63 تک وہاں پہ آرگومنٹس ہیں اور دلائل ہے اور ریزنگ ہے، کس کے ساتھ؟ نصارہ نجران کے ساتھ. یمن سے کچھ نصارہ کا ڈیلیگیشن آیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ مباحثہ اور مناظرہ کر رہے تھے، تو وہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. پھر جو اس کا تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 120 تک، تو مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حصہ پہلے والے حصے کے قریب قریب نازل ہوا ہے، کیونکہ مضامین دونوں کے ایک جیسے ہیں. جبکہ چھوٹا حصہ آیت نمبر 121 سے لے کر آخر تک، وہ حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا سن 3 ہجری میں. اور امتحان ہے اللہ، جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مضامین کو آخر میں سمیٹ لیا اور ان بریف وہ سارے مضامین آپ کے ذہن میں ڈال دیے. فار ایگزامپل توحید کا تذکرہ تھا، وہاں ذکر کر دیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض صحیح ہے. باقی عقائد کا تذکرہ تھا تو وہاں پہ ذکر کر دیا میں نے رسول بما انزل الیہ من رب کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و اليوم الاخر لا نفرق بین احد من رسلہ. اچھا، اطاعت کا مسئلہ تھا عبادات کا، وقالوا سمعنا و اطعنا. گناہوں کا مسئلہ تھا غفرانک ربنا و الیک المصیر. جی، شریعت کا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ کہہ دیا تھا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، شرائع سارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی آسانی کو مد نظر رکھا ہوا ہے. تو اس صورت میں صورت کے اخیر میں کہہ دیا سورہ بقرہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کی قوت اور بساط کے ماورا اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم بھی نہیں دیتا صحیح. اور پھر آپ کو دعائیں سکھائی گئیں، بلکہ اپنے رحمت کا اظہار کروایا گیا آپ کے دعاؤں کے ذہن میں کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وہ جو آخری دعا ہے وہ ہے قتال کا تصور، کیونکہ کافرین پر، کافرین کے مقابلے میں امداد اللہ تعالیٰ سے آپ تب مانگ سکتے ہیں جب مقابلہ تو ہو، جب مقابلہ تو. آپ مسجد سے نکلتے نہیں، کہتے ہیں کہ ملا مسجد سے، ہمارے آج ضرب المثل مسجد کے مولوی صاحب مسجد سے نہیں نکلتا اور بلا مسجد میں اندر نہیں آتی. ہاں، کہ ملا مسجد سے باہر نہیں جاتا اور بلا مسجد کے اندر نہیں آتی. نہیں، جب آپ مسجد سے نکل جائیں گے اور میدان میں پہنچ جائیں گے تو کفار سے مقابلہ ہوگا، کفار سے مقابلہ ہوگا تو ان سے نار القوم الکافرین. سو دیٹ از این انڈیکیشن ٹو ورڈز قتال اینڈ جہاد صحیح. تو یہ تو تھا ان بریف امر رسول کا. ہاں، تو یہ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا اور رات بھی بتا دیا کہ سورہ البقرہ، سورہ البقرہ اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم، تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، کہ اس کا ایک ہے موسٹ آف دا سورہ بقرہ، وہ تو مدینہ منورہ کی ارلی لائف میں نازل ہو گیا ہے, جبکہ یہ دو آیتیں امن رسول رب المؤمنون خواتین البقرہ جسے کہتے ہیں, یہ معراج کے موقع پر مکی زندگی میں نازل ہوئی تھی, جبکہ آیات الربا یہ نویں سال میں نازل ہوئی تھی. میں نے رات تفصیل سے یہ بات کہی تھی, آج تو میں صرف ریپیٹ کر رہا تھا. میں نے رات یہ بات کہی کہ ایک ہوتی ہے لکھی ہوئی قانون یا کانسٹیٹیوشن, اور ایک ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن. اب اللہ کے ہاں یہ جو قانون اور آئین ہے قرآن کی شکل میں, یہ تو لکھی ہوئی اس انداز سے ہے جس طرح ہمارے پاس موجود ہے, صحیح. اب اسے امپلیمنٹ کب کیا گیا یا اسے کب نازل کیا گیا, اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانس, اکارڈنگ ٹو حالات, تو حالات پہ تو وہاں اپلائی کیا گیا, لیکن جس آرڈر میں یہ موجود ہے اس آرڈر میں ان آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, رات ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہاں وہاں پہ ذالک الکتاب اس کے بعد آ رہا ہے, یہ پہلے میں نے نہیں دیکھا, بس گراف میں رہا ہے, پہلے سے کوئی بدبو جا رہی ہے. الف لام میم, یہاں پیچھے توحید کا مسئلہ آ رہا ہے, اللہ لا الہ الا ہو, تو اس لیے ہم نے اسے ابریویشن قرار دیا, الف الہ لام لازم الوجود, میم منزہ عن النقص والزوال, الہ الہ, اور پھر میں نے الہ کا آپ کو مفہوم سمجھا دیا کل کہ الہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالی کے جملہ صفات کو اپنے اندر سمیتے ہوئے ہے. تو تبھی تو امام الہند مولانا آزاد ہے, وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ سے اس کا مفہوم ٹک کر دیا, اور اس نے فرمایا کہ الہ کا معنی ہے تکوینیات اور تشریعیات کا حکمران, الہ کا معنی ہے تکوینیات اور تشریعیات کا حکمران. تو تکوینیات کا حکمران نیم کے کائنات کا سارا نظام اس اللہ کے مرضی پر موقوف ہے, اسی کے قبضہ قدرت میں, اور تشریعیات کا حکمران, تو تشریعیات کا حکمران عقائد کی دنیا اور عبادات کی دنیا اور معاشیات کی دنیا اور معاشرت کی دنیا اور سیاست کی دنیا اور عدالت کی دنیا, مسٹ بی ان اکارڈنس ود ہز کمانڈمنٹس, یہ ہے تشریعیات کا حکمران, صحیح. لیکن میں نے کل کہہ دیا تھا کہ تکوینیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا, جبکہ تشریعیات کے اپلائی اور امپلیمنٹیشن پر ہمیں مکلف کر دیا. تکوینیات سورج جس طرح نکلتا ہے, ہمارا کچھ بس چلتا ہے اس میں تبدیلی کا, جو ہیولی باڈیز کا انتظام ہے, جو بارش اور کلاؤڈ اور ہواؤں کا نظام ہے, ہمارا کچھ بس چلتا ہے, کچھ بھی نہیں چلتا, کچھ بھی. یہ تکوینیات کی حکمرانی جو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جہاں تک تشریعیات کی حکمرانی کا تعلق ہے تو ہمیں خلیفہ بنا دیا ہے, کہ حکمرانی اور قانون تو ایکچولی میرا ہے, لیکن یہ ہے اسائنڈ دی ڈیوٹی ٹو امپلیمنٹ اٹ, یہ آپ کو ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ اسے امپلیمنٹ کر دیں. تبھی تو ہمیں خلیفہ کہا گیا, وائس رائے, کیا رائے تو اللہ تعالیٰ ہے وہاں بھی, لیکن وائس رائے آپ ہیں. الف لام میم الہ لازم الوجود, لازم الوجود تو کوئی صاحب نے سنت نہیں لگائی, اچھا الہ لام لازم الوجود, لازم الوجود کا معنی میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اس کے دو کانسیسٹ ہیں, واجب الوجود یا لازم الوجود, اس کے دو کانسیسٹ ہیں, ایک یہ کہ اٹرنل ہو, سنس ایور فار ایور, سنس ایور فار ایور, اور دوسرا یہ کہ اپنے وجود میں کسی خارجی قوت کا وہ محتاج نہ ہو. اللہ کا وجود, ہمارا وجود کس وجہ سے, اللہ کی وجہ سے, پورے کائنات کا وجود کس وجہ سے, اللہ کی, لیکن اللہ کا وجود کسی وجہ سے, اس کے اپنی ذات کی وجہ سے, دیر از نو این ایکسٹرنل موٹو اور پاور بیانڈ. تو یہ ہے واجب الوجود کا تصور. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واجب الوجود کا مفہوم علم کلام کے حوالے سے کیا ہے, تو آپ کہیں گے کہ دو کنسسٹ ہیں اس کے, یعنی دو تصورات پہ واجب الوجود کی اصطلاح ڈیپینڈ کرتی ہے, ایک فار ایور, سنس ایور فار ایور, ناٹ اونلی فار ایور, سنس ایور اینڈ فار ایور مینز اٹرنل, اور دوسرا کہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. نحت سامنے, الف لام میم الہ لازم الوجود, میم منزہ عن النقص والزوال, میم منزہ, وہ پاک ہے, وہ پاک ہے کس چیز سے, عن النقص, کوئی ڈیفیکٹ نہیں اس کے ذات میں, الہ کے جو صفات ہونے چاہیے اسی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, والزوال, اور زوال تو اس پہ آنا ہی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا, نہیں. اچھا, تو الہ لازم الوجود منزہ عن النقص والزوال کون ہے, اللہ, یہ اس کا ہے پریڈیکیٹ, یہ اس کا ہے خبر. تو جملہ تکمیل ہو گیا, سینٹنس مکمل ہو گیا کہ الا لازم الوجود منظم عن النفس والزواج. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے حوالے سے مباحثہ کر رہا تھا کس سے؟ نصارہ نجران سے, نجران کے نصر جن کے سارے جن کے دو تین خدا تھے, بلکہ ہر ایک پوپ اور کریسم کا مستقل خدا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو لازم الوجود ہوتا ہے, منزہ عن النفس والزوال ہوتا ہے, اور انہی صفات کا حامل ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں. الف لام میم اللہ, اللہ تعالیٰ ہے. اب میں نے سورہ فاتحہ میں اللہ کی ڈیفینیشن تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ڈیفینیشن کے لیے یہ مسٹ ہے کہ جس چیز کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں ان کے تمام کوالٹیز اور صفات پر آپ کا علم احاطہ کر چکا ہو, جبکہ اللہ کے ذات پر تو کسی کا علم احاطہ کر نہیں سکتا. تو ڈیفینیشن ہم اسے نہیں کہہ سکتے. تبھی تو سادی شراج نے کہہ دیا کہ اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وہم, وہ ہر چیز گفت اند شنید مخواند ہیں. اے ذات جو انسان کے خیال سے, گمان سے, وہم سے, ان کے لکھنے سے, پڑھنے سے, سننے سے, تمام سے ماورا ہے, اسی میں آپ کا ذات یہ سمیٹا نہیں جا سکتا. تمام, نہ کسی کے خیال میں آپ کے ذات کو سمیٹا جا سکتا ہے, نہ کسی کے وہم و گمان میں آپ کا محاطے ہوا سکتے ہیں, نہ کسی کا لکھنا آپ پہ احاطہ کر سکتا ہے, نہ کسی کا پڑھنا آپ پہ احاطہ کر سکتا ہے, اور نہ کسی کا سننا آپ پہ احاطہ کر سکتا ہے. اور پیچھے دوسرا شعر کہہ دیا کہ دفتر تمام گشت بپا یا رسید عمر, کتابیں ختم ہو گئی, لائبریری کی لائبریری تمام ہو گئی اور عمر بھی ختم ہو گیا. دفتر تمام گشت بپا یا رسید عمر, جب رات کے وقت دعا کرتے ہیں تہجد کے بعد تو ایک جملہ کہتے ہیں, حضرت عمر فرماتے کہ ابو بکر نے ہمیں ایسا جملہ سکھایا کہ بس خدا کی معرفت کے حوالے سے میں سمجھا دیا. وہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسا کرے, یا اللہ ایسا کرے, یا اللہ ہمارے لیے ایسا کرے. وہ کہتے تھے یا من غایت معرفتی القصور عن معرفتی, اے وہ ذات جس کے پہچان کی انتہا یہی ہے کہ آدمی اعتراف کرے کہ میں آپ کو نہ پہچان سکا. یا من غایت معرفتی القصور عن, تو اتنی کہ اللہ کی پہچان کا یہ جو سکون ہے, جتنے آپ پہچان میں زیادہ آگے جائیں گے تو اتنی آپ کو مزید اسباق لینے پڑیں گے, کیونکہ یہاں سے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا. صحیح, اس کا پی ایچ ڈی ہے نہیں, آپ نے پڑھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا. الف لام میم الہ لازم الوجود منظم عن النقص والزوال, اللہ اللہ ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر یہی اللہ تعالی ہے. الحی حی کا لفظی معنی تو ہے زندہ ہے, زندہ تو ہم بھی ہیں, لیکن میں نے کل کہہ دیا تھا کہ تین قسم کی توحید, توحید ذاتی, توحید صفاتی اور توحید تصرفاتی. توحید ذاتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تری ان ون یا ون ان تری نہیں ہے, یعنی نہ وہ یہ ہے کہ کمبینیشن آف تری آر مور, اور نہ یہ کہ ڈیوائڈنگ ان تری آر مور آر سم تھنگ لائک دیٹ. یہ ہے توحید ذاتی. اور توحید صفاتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے اور ہم بھی سنتے, لیکن ہمارے سننے کا اللہ کے سننے والے میدان سے کیا تعلق. صحیح, تو یہ ہے توحید صفاتی کہ جو سننے کی قوت اللہ تعالیٰ کی ہے, مخلوق کا اسے فیلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں, اسے کہتے توحید صفاتی. اور توحید تصرفاتی کہ مشکل کشا اللہ تعالیٰ, حاجت روا اللہ تعالیٰ, عالم غیب اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا میاں تو دلیاں بھی علم غیب رکھ دیا, نہیں جو کوئی بھی علم غیب نہیں رکھ دیا. پھر بھی یہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گھر میں آئے, تو انصار کے گھر میں وہاں پہ کچھ بچیاں تھیں, وہ شادی کے موقع پر کچھ عربی گانے گا رہی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وفینا نبیم یعلم ما فی غدی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبر سے نوازا ہے جنہیں یہ بھی پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مڑ کے ان بچیوں کے پاس آ گئے, تو ہم بچیوں سے کہنے لگے کہ لا اعلم ماذا یکون فی غد انما یعلمه اللہ, مجھے پتا نہیں کہ ایک منٹ بعد کیا ہونے والا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہت جانتا ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں بچے مستقبل کا, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. غیب یہ میری صفت نہیں, اللہ کی صفت ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, وہ اللہ جو ابدی ہے, ازلی ابدی ہے, القیوم. اور قیوم میں نے کل کہہ دیا تھا کہ ایگزیجریشن ہے ایگزیجریشن کا, یا سپرلیٹو ہے سپرلیٹو کا, کیونکہ اس کا ایکچوئل سپرلیٹو ہے قیوم, قیوم, قیوم. اور قیوم کا سپرلیٹو بھی ہے قیوم. تو قیوم کا معنی یہ, قیوم اہل البیت مینز کے فیملی افیئرز کا ذمہ دار, فیملی افیئرز کا ذمہ دار جو فیملی افیئر کو ارینج کرتا ہو. تو قیوم کا معنی وہ جو تمام دنیا کے معاملات کو ارینج کر رہا ہو, مدبر. قیوم کا معنی مدبر. نزل علیک الکتاب, ٹکڑا ٹکڑا نازل فرمایا آپ کے اوپر. یہ ٹکڑا ٹکڑا لفظ ہم نے کہاں سے نکال دیا؟ نزل سے. کیونکہ اسے کہتے ہیں تفعیل, باب تفعیل. نزل علیک الکتاب, ٹکڑا ٹکڑا نازل فرمایا آپ کے اوپر. الکتاب یہ قرآن, بالحق یقیناً. اب ایک لفظ ہوتا ہے حق اور ایک لفظ ہوتا ہے حق, میں نے دو تین بار کہہ دیا, اور دوسرا ہوتا ہے صدق, اور میں نے دونوں کو ڈیفرنشیٹ کر دیا تھا کہ صدق جب آپ بات کرے اور آپ کی بات حقیقت کے مطابق نکل آئے, کہ ان جسم جو چیز ہے آپ کی بات اس کے مطابق نکل آئی, تو اس بات کو حق کہتے ہیں, صحیح ہے. اور جو چیز ان جسمس ہے وہ آپ کے بات کے مطابق ہے تو اسے حق کہتے ہیں, صحیح ہے. جو چیز ہے ان بینگ, اگر وہ سچی آپ کے بات کے مطابق تو اسی کی صفت ہوگی کہ یہ حق ہے, اور آپ کے قول اور آپ کے بول کی صفت ہوگی کہ یہ صادق ہے, صحیح ہے. تو لیکن کبھی کبھار حق صدق کے معنی میں اور صدق حق کے معنی میں. نزل علیک الکتاب بالحق, نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب بالحق یقیناً, مصدقا لما بین یدی, تصدیق کرنے والا ہے مضامین ان کتابوں کے جو اس سے پہلے آئے ہیں. کیونکہ اساسی مضامین اس کے توحید رسالت اور بعض بعد الموت اور بہترین اخلاقیات اور ٹورشپ اللہ سبحانہ و تعالی, یہی چیز انجیل میں تھی, یہی چیز تورات میں تھی, یہی چیز زبور میں تھی, یہی چیز, صحیح. کوئی بنیادی کانسیپٹ اس نے تبدیل نہیں کیا, کیونکہ یہ تو ایک ارتقائی عمل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع تھا. تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اور شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے, اور میرے خیال میں اگر یہ مثال آپ اصبر کر دیں تو بڑی اچھی مثال. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بدن ڈانپنے کے لیے ایک گز کپڑا درکار ہوتا ہے, تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو دو گز پہ چلا جاتا ہے, تین گز پہ چلا جاتا ہے, اس سے بڑا پانچ گز پہ چلا جاتا ہے, جب اپنے قد کی انتہا تک جا پہنچتا ہے تو سات گز پہ ٹھہر جاتا ہے, صحیح. پھر وہ آ جاتا ہے امریکہ, لیکن وہاں کراچی میں اظہر سہیل صاحب کا جو وہ پیمائش ہے وہ وہاں کے ٹیلر کے پاس ہے. یہاں سے صرف وہ فون کر دیتا ہے کہ میرے لیے جوڑا کپڑے تیار کر دیں, تو ٹیلر کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اظہر سہیل صاحب کو واپس منگوایا تھا کہ میں اس کی پیمائش کر دوں, کیونکہ وہاں پہ رکا ہوا ہے. وہی سات گز کپڑا, اب مرنے تک اس کا سات گز کپڑا رہے گا, اس کو مزید ایک انچ کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا قد آگے جانا نہیں, بس ایک جگہ پہ. غور شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک اس بچے کی حیثیت ایک گز کپڑے والی تھی, تبھی تو چند محدود قسم کے شرائع حضرت آدم کو دیے گئے تھے. یہ ایک گز کپڑے سے کام چل رہا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ تین گز تک جا پہنچا, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بچہ ڈیولپ ہوتے پانچ گز تک جا پہنچا, جب حضور پاک آئے تو قد کی انتہا تک جا پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سات گز کی پیمائش دی تو قیامت تک ہی پیمائش کی, کسی ضرورت کی ضرورت نہیں, کوئی تہمت لگانے کی ضرورت نہیں. اچھی بات کہی, مثال سے خوب سمجھایا. نزل علیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ, اور یک مشت نازل فرمایا. یہ باب حوال ہے, وہاں نزلہ کہہ دیا تو ٹکڑا ٹکڑا اس کا معنی, یہاں انزلہ کہہ دیا. اسے کہتے ہیں ہم صرف, علم صرف. گرامر میں گرامر کے بھی عربی گرامر کے بھی مختلف شعبے ہیں, تو اسے کہتے ہیں علم صرف. اور یہ جو خصوصیات ذکر کرے کوالٹیز آف ورڈ, کہ یہ ورڈ مستعمل ہوتی اس کی کوالٹی کیا ہوگی, کس صفت کے ساتھ لے آئے گا, اس کے لیے مستقل کتابیں مجھے کہتے ہیں فصول اکبری, یہ کاری صاحب سے پھر پڑھ لیں. وانزل التوراتا, اور یک مش نازل فرما دیا ہے التوراتا والانجیل, تورات اور انجیل, من قبل, اس قرآن سے پہلے, حدن للناس, اور یہ قرآن ہدایت اور گائیڈنس ہے کامل سارے انسانوں کے لیے. وانزل الفرقانا, اور نازل, ابھی فرقان لفظ کبھی صفت ہو جاتی ہے قرآن کی, اور جب قرآن کے ساتھ ایک ہی کنٹیکسٹ میں مستعمل ہو جائے تو کبھی کبھار اس کا معنی ہوتا ہے مفصل شریعت. یہ معنی ہوتا ہے مفصل شریعت, جو حق و باطل کا امتیاز کر جاتا ہے, حلال و حرام کا امتیاز. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے نازل کر دیا قرآن بھی, وانزل الفرقان, اور میں نے شریعت مفصل بھی نازل فرمایا. تو اب قرآن کے ساتھ اللہ نے دوسرا قرآن بھی نازل فرمایا ہے, شریعت مفصل, اینڈ دیٹ از دی سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان الذین کفروا بآیات اللہ, وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے, لہم عذاب شدید, اس کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ غلبے اور قوت والا ہے. ذو انتقام, انتقام کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ اپنے دشمن سے انتقام لینے کا طریقہ جانتا ہے, کہ جو مجھے چیلنج کرے اس سے انتقام کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انتقام سے بچائے, اور میں کس کے بس کی بات ہے کہ اللہ کے انتقام کا وہ فیس کر سکے. اب یہ عزت سے ہے, غلبے کو کہتے ہیں غلبہ. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی لا یخفا علیہ, نہیں پوشیدہ رہ سکتا. خفا خفا ایک لفظ اردو میں استعمال ہے, پوشیدگی. لا یخفا, چھپا نہیں رہ سکتا, علیہ اس اللہ تعالی پر, شیء, کوئی چھوٹی سی چیز. چھوٹی کا مفہوم ہم نے کہاں سے لے لیا؟ آپ کے ذہن محلے کہاں تو ایکسپریس نہیں کر سکتے, ایکسپریس کریں. نہیں, شے کا معنی تو ہے چیز, لیکن ہم نے چھوٹی چیز کہہ دیا. ہاں, آپ کے ذہن میں ہے, ذہن پر زور ڈالے اگر تو آپ کو بھی یہ لفظ یاد آ جائے گا. قاری صاحب سے پھر مدد لینے کہ یہ دو پیش جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. ہم نے کہا کہ تنوین کا استعمال لغت عربی میں کبھی ہوتا ہے تنکیر کے لیے. ایک چیز کو آپ عام کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اس لفظ پر تنوین داخل کیا جاتا ہے. ان, ان, ان, دو زبر یا دو زیر یا دو پیش, اسے کہتے ہیں کیا؟ تنوین. اچھا, کبھی یہ نکارت پیدا کرتا ہے کہ یہ چیز عام ہو جائے, یعنی ایک خاص چیز براد نہیں, کوئی سی چیز, صحیح. اور کبھی یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے, کتاب, یہ عظیم الشان کتاب ہے, کتاب, یہ قرآن عظیم, وہاں عظیم الشان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, صرف وہ دو پیش ہیں وہاں, تنوین. اور کبھی یہ تحقیر کے لیے ہوتا ہے, تحقیر. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, لا یخفا, چھپا نہیں رہ سکتا, علی اس اللہ تعالیٰ پر, شیء, کوئی چھوٹی سی چیز بھی, فی الارض, چاہے زمین کے اندر ہو, ولا فی السماء, اور نہ آسمان کے اندر. هو الذی, یہی اللہ وہ ذات ہے, یصورکم فی الارحام, جو شکل بنا دیتا ہے آپ کا, تصویر بنا دیتا ہے آپ کا, فی الارحام, ماؤں کے رحم میں, ان کے پیٹ میں, ان کے وومب میں. کیف یشا, جس طرح بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرے. وہ انڈیا میں ایک سکھ گائنیکالوجسٹ تھے, گائنی اسپیشلسٹ تھے, وہ ایمان لا چکا تھا. اس کا انٹرویو میں نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی آپ کیسے مسلم. اس نے کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, تو قرآن میں جب میں اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, کہ وومب کے اندر میں نے اس کو ایک زائگوٹ, زائگوٹ جو کہتے ہیں نطفہ, نہیں لوٹا تو بعد میں ہوتا ہے, زائگوٹ جو ابتدائی دو پانی آپس میں خلط ہو جاتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً, اور پھر میں نے اسے منجمد خون بنا دیا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, پھر میں نے اسے گوشت کا لوٹڑا بنا دیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, پھر میں نے اسے ہڈیوں کا ڈانچہ بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور پھر ان ہڈیوں کو گوشت پوست پہنا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, اور پھر میں نے ہر انڈیویجول کو اپنا انڈیویجول شکل دے دیا, یہ کسی اور کا نہیں پوری دنیا میں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, کتنی برکتیں ہیں اس اللہ کے ہاں جو ہر انسان کو اپنا ہی شکل دیا کرتا ہے, صحیح. سورہ مومنین کی ابتدائی آیات ہیں. اس نے کہا کہ میں نے یہ پڑھ دیا تو ایک چسکا لگ گیا کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جسے الف باتا بھی نہیں آتا تھا, یہ گائنی کے حوالے سے اتنی ڈیپ ڈرک میں کس کس طرح باتیں کر رہا ہے. پھر میں دوسری آیت تک کہیں پہنچا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, کہ وہ اللہ ہے جو ان سات درجوں سے آپ کی تخلیق اور آپ کی پیدائش کو گزار دیتا ہے. سات سٹیپس ہیں, یہ سات سٹیپس سے آپ کو گزار دیتا ہے. اور خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, اور پھر آپ جب بنتے ہیں آپ کا بدن, تو وہ تین تاریکیوں اور تین پندوں کے اندر, پردوں کے اندر, ایک ماں کا پیٹ, دوسرا رحم, اور تیسرا وہ بچہ دانی کا پردہ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ میں کر گیا کہ مجھے تو یہ چیزیں معلوم ہے, اس لیے کہ روزانہ آپریشن ہی کرتا رہتا ہوں, یہی میرا فیلڈ ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا گائنی تو کیا, میڈیکل سے کیا تعلق تھا, اور میڈیکل کیا اس کا اسکول سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, تو وہ جو حقائق بیان کر رہا ہے اس لیے وہ نہیں بیان کر رہا, اسے وہ خالق بیان کر رہا ہے. والذی یہ اللہ تعالیٰ یصورکم صورت بنا دیتا ہے آپ لوگوں کا فی الارحام ارحام جمع ہے رحم کا مینس کے اندر کیف یشا جس طرح بھی اللہ تعالیٰ چاہے لا الہ نہیں ہے الہ الا ہوں مگر یہی اللہ تعالیٰ ہے العزیز وہ غلبہ اور قوت رکھنے والا ہے الحکیم اور وہ حکمت اور دانائی والا ہے والذی اب میں نے کہہ دیا کہ پہلے توحید کا مسئلہ نزل علیک الکتاب رسالت کا مسئلہ نزل علیک الکتاب رسالت کہ آپ کے اوپر میں نے کتاب نازل فرمایا اب اللہ جس کے اوپر کتاب نازل فرما دیتا ہے تو اس کی رسالت کو اپرو کرتا ہے اس کی رسالت کو اپرو کر دیتا ہے اب هو الذی انزل علیک الکتاب اسے کہتے ہیں ہم مسئلہ صداقت القرآن کیا کہتے ہیں اسے مسئلہ صداقت القرآن کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے یہ قرآن سچی کتاب ہے هو الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات انزل علیک الکتاب جس نے نازل کر دیا ہے آپ کے اوپر الکتاب قرآن منہ آیات محکمات اسی کتاب میں سے آیات ہیں محکمات پھر تفسیر کرتے ہیں اس کے محکم ہن ام الکتاب جو اصل ہے کتاب کی ہن ام الکتاب جو ان کا معنی ہے اصل ماں کو ام کہتے ہیں کہ وہ آدمی کا اصل ہوا کرتا ہے ہن ام الکتاب جو اصل ہے کتاب کا وہ اخر متشابہات اور دوسرے آیات ہیں متشابہات اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا قرآن آیات کا کہ کچھ آیات اس کے محکمات ہیں اور کچھ اس کے متشابہات ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزل کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین آمنوا پتہ نہیں آیت کہاں ہے کتابا متشابہا تقشعر کون سی سورت میں سورہ نحل میں بات تو دور یاد رکھیں کہ کتاب وہاں اللہ تعالیٰ نے ساری کتاب کو متشابہ کہہ دیا ہے کہ سارا کتاب میں نے متشابہ نازل فرمایا تیسری جگہ ایک اور سورت میں فرمایا کہ کتاب احکمت آیات ہوں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر کہ یہ ایسی عظیم و شان کی کتاب ہے جس کی سارے آیات محکم ہیں تو دیکھیے ایک جگہ کہہ دیا کہ سارا کتاب متشابہ دوسری جگہ کہہ دیا کہ سارا کتاب محکم اور تیسری جگہ کہہ دیا کہ اس کتاب کے کچھ آیات محکم اور کچھ متشابہ اس لیے کہ لغت عربی میں ہر ایک لفظ وہ اپنے کئی ڈیر سارے معنی رکھتا ہے ڈیر سارے معنی اور استعمالات رکھتا ہے اب جہاں کہہ دیا کہ کتاب احکمت آیات ہو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر کہ اس کے آیات سارے محکم ہیں اس کے آیات سارے مینز کہ اس کی کسی آیات کو بعد میں آنے والے کوئی کتاب منسوخ نہیں کر سکتا اس لیے کہ بعد میں کسی کتاب کے آنے کا تصور ہی نہیں ہے صحیح جہاں کہہ دیا کتابا متشابہا کہ ساری کتاب متشابہ ہے ساری کتاب کے متشابہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے مضامین ایک دوسرے کے تائید کرتے ہیں ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے ہیں سملر ہے ٹو ون اندر مینز کہ ایک دوسرے کو تائید کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور تائید قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا اگر یہ اللہ کے جانب سے نہ ہوتا انسان کا بنا بنایا ہوتا تو کسی بھی عقل مند انسان کی کتاب اٹھائے اس نے کتاب کے والیوم نمبر ایک میں ایک بات ایسی کہی ہوگی دوسرے والیوم پر اسی کو کنٹرڈکٹ کیا ہوگا کیونکہ اس کا علم محیط نہیں ہوتا اور نہ اسے یاد رہتا ہے کہ وہاں میں نے یہ مسئلہ کیسے ڈسکس کر دیا ہے صحیح جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو محیط ہے اس پر یہ بھول چوک نہیں آتی کہ میں نے پہلے سپارے میں کیا کہہ دیا ہے کہ دوسرے سپارے میں پس اس کو انٹرڈ کر دیا اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتے پتہ نہیں کتنے کنٹرڈکشن ہوتے اس میں تو کتاب المتشابہ کا معنی یہ کہ اس کے مضامین ایک دوسرے کے تائید کرتے ہیں اس کی صورتیں ایک دوسرے کی معید ہیں اس کے سبجیکٹ میٹر ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہاں جو تقسیم کر دیا کہ کتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات آیات محکمات کا معنی یہ ہے کہ وہ آیات جن کے معانی وہ صرف عربی زبان ہی سے معلوم کیے جاتے ہیں بآسانی اور جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے تو اسی کے مفاہیم معلوم کرنے کے لیے آپ نے نبی کریم کے سنت کا سہارا لینا ہوگا ادروائز گمراہ ہوتے جائیں گے والذی انزل علیک الکتاب یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کر دیا ہے آپ کے اوپر کتاب اس میں آیات ہیں محکمات محکم یعنی ظاہر المعانی, محکم کا معنی ظاہر المعانی, جس کے معنی ظاہر ہیں. کتابیں جو کتاب کے اصل ہیں, وہ اخر متشابہات, اب جو متشابہات ہیں اسی کا مفہوم معلوم کرنے کے لیے آپ نے ام الکتاب کا سہارا لینا ہوگا کہ ہاں یہاں پہ یہ لفظ پہ آیا ہے. مثلا اب یہ آیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب اسے کہتے ہیں ہم متشابہات کی مثال, کہ یہ آیت یہ متشابہات کی مثال ہے کہ پہلے آپ اللہ کو اپنے طور اپنے طرح ایک باری تصور کریں گے, پھر اس کے آرگن ثابت کریں کہ اس کے پاؤں بھی ہیں, ہاتھ بھی ہیں, آنکھ بھی ہے, ناک بھی ہے, جبکہ قرآن کریم کے دوسرے مختم آیات اسی کی نفی کر رہے ہیں کہ لے سکے مسلم شے, مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہے ہی نہیں, مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہے. تو اس آیت محکم المعانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہاں ید اللہ کا معنی کر دیتے ہیں کہ اللہ کی قوت سارے مخلوق کی قوت کے اوپر ہے. تو ذکر ہے ید کا اور ید کے ساتھ تعلق ہوتا ہے قوت کا. ہم کہتے فلاں کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں, اب ہاتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے, افغانستان پہ بھی میزائل برسا سکتا ہے, سوڈان پہ بھی برسا سکتا ہے, ہاتھ اس کے کتنے ہوں گے. ہاتھ وہ اپنے ہاتھوں کو لیونسکی سے نہیں کنٹرول کر سکتا تو کتنے مضبوط ہاتھ ہیں اس کے, نہیں ہے مضبوط اس اعتبار سے کہ قوت ہے اس کے پاس بہت زیادہ. تو ید اللہ فوق ایدیہم, منہ آیات محکمات, اسی میں سے بعض آیات ہیں محکمات ظاہر المعانی مفہومۃ المعانی, جس کے معنی آسانی سے معلوم ہوتے ہیں. ان ام الکتاب, جو اصل اور مرجع ہیں کتاب کے, ان کا معنی ہوتا ہے مرجع, مرجع مرجع مرجع کا مفہوم سمجھتے ہیں, جس چیز کو رجوع کی جاتی ہے. بچہ جب گھر سے باہر بھی ڈر جاتا ہے تو کہاں دوڑ جاتا ہے؟ ماں کے پاس, باپ کے پاس کوئی نہیں دوڑتا, کیونکہ باپ کے پاس سال پہ گئے تو وہ بھی پتہ لگے تھے ڈرپوک کے بچے, ڈرپوک کے بچے, اور ماں فوراً سے اچھا میرے بچے کو کیا ہو گیا فلاں. ہن ام الکتاب, کہ وہ آیات ایسے ہیں کہ جہاں متشابہات کا مفہوم آپ کو معلوم نہ ہو تو ماں کے پاس چلا جائے, ام الکتاب کے ہاں چلا جائے, وہ آیات جو اس کے مفہوم کو متعین کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, پس وہ لوگ جن کی دلوں میں زیغن, زیغ کا معنی ہے کجروی, پھیڑا پن, پھیڑا پن. فَأَمَّا الَّذِينَ, وہ لوگ جن کے قلوب میں, جن کے قلب و دماغ میں زیغن کجروی ہے, کجی ہے, پھیڑا پن ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, فَيَتَّبِعُونَ, وہ لگ جاتے ہیں ان آیات کی پیچھے, تشابہ میں ہو, جو متشابہ ہیں اس قرآن میں سے, ابتغاء الفتنت, اور کس لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ابتغاء الفتنت, تاکہ کوئی فتنہ برپا کر سکے. تو وہ آپ سے کہے گا کہ اچھا قرآن میں تو آیا ہے الرحمن علی العرش استوى, عرش کا معنی ہے تخت, بادشاہ کا تخت, پروردگار پھر تخت پر برا جمع ہو گیا, صحیح ہے. تو جس آدمی کے ذہن میں کجی ہے, گمراہی ہے, ضلال ہے, فتنہ پیدا کرنے کے لیے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے قرآن میں جو اللہ کا یہ تصور ہے, اب اللہ تعالیٰ اس تخت پر اس طرح تکیہ لگائے ہوئے ہیں, یا اس طرح وہ لیٹا ہوا ہے, یا بالکل ٹھیک ٹھاک اس طرح لیٹا ہوا ہے, یا اس طرح بیٹھا ہوا ہے, یا اس کے اوپر کڑا ہوا ہے, صحیح ہے. یہ ہے اتباع کا معنی. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْتَهِي, جو لوگ گمراہ ہیں وہ متشابہات میں اس حوالے سے آپ کے لیے فتنہ پیدا کرتے رہیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اچھا ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہیں, اچھا اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہیں کہ دس ہیں, اور انگلیاں سارے اس کے برابر ہیں, یا ہمارے انگلیوں کی طرح کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی ہیں, صحیح ہے, اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ ایک گز ہے یا ایک گز سے زیادہ ہے, پوری دنیا کنٹرول کیے ہوئے تو مینز کہ وہ تو ملین گز ہوں گے. اس کا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ باتیں کریں گے جنہیں, کیونکہ وہ ام الکتاب کے پاس جاتے نہیں کیا اس کا مفہوم کیا ہوگا. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. فاما الذین فی قلوبہم زیغن, وہ لوگ جن کے قلب و دماغ میں زیغن کجروی ہے, ضلالت ہے, گمراہی ہے, فیتبعون, وہ لگتے رہتے ہیں, ما تشابہ, ان آیات کے پیچھے جو متشابہ ہیں, منہ اس کتاب سے, ابتغاء الفتنۃ, وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی فتنہ, وابتغاء تاویلی, اور ڈھونڈتے ہیں اس کا کوئی ایسا تاویل جو فتنے کا ذریعہ بن جائے, اس کی کوئی ایسی تاویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو فتنے کا ذریعہ بن جائے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اور نہیں جانتا اس کے مراد معنی کو اس کے تاویل کو مگر اللہ تعالیٰ. اس کے تاویل کو کون جاتا ہے, حقیقت کو کون جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تبھی تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ الرحمن علی العرش استوا, اللہ تعالیٰ پھر عرش پر برابر ہو گیا, تخت پر برابر ہو گیا. تو کہنے لگے کہ امام صاحب اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم. استواء کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ استواء ہو گیا ہے. والکیفیت مجهولہ, اب اللہ کے ذات اور شان کے مطابق استواء کی کیفیت کیا ہے یہ مجهول ہے, اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کے توبے لگے رہیں. اور فرماؤ وہ سوال عنہ بدعت, اگر آپ اس قسم کے سوالات کریں گے تو آپ بدعتی بنتے جائیں گے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اور نہیں جانتے اس کے تاویل کو مگر اللہ تعالیٰ. والراسخون فی العلم رسوخ, راسخ یہ ہے رسوخ سے, رسوخ میز جب کوئی فن ایک آدمی کا طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے, جب کوئی یعنی جس طرح آپ سارے امریکہ میں رہنے والے سارے دوستوں کے لیے ڈرائیونگ یہ طبیعت ثانیہ بن گیا ہے, یعنی انہیں کوئی کنسنٹریٹ نہیں کرنا ہوتا, بس گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ٹھاک گاڑی چل رہی ہوتی, جب بھی لگاتے ہیں کیسٹ بھی سنتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے, تو نیچر بن جاتی ہے. یعنی رسوخ کا معنی ہے جب آپ ایک پتھر لے کر دوسرے پتھر پر لکیر کھینچے, یہ لکیر کسی طریقے سے ختم نہیں ہوتی, صحیح ہے؟ اسے اصل میں لغت اس کو لکیر اس کو رسوخ کہتے ہیں. اور فن کے حوالے سے رسوخ کا معنی یہ کہ وہ ایسا پکا لک جاتا ہے اس کے ذہن پر کہ پر وہ وہاں سے محوا نہیں ہوتا, غائب نہیں ہوتا. تو راسخون فی العلم کا معنی یہ ہے جن کا علم مضبوط ہے, راسخون فی العلم کا معنی جن کا علم مضبوط ہے. والراسخون فی العلم, اور مضبوط لوگ علم میں, یقولون وہ کہتے ہیں, آمنا بھی ہم ایمان لا چکے ہیں, ان پر کل من عند ربنا, یہ سارے ہمارے پروردگار کے جانب سے نازل ہیں, محکم ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے, متشابہ ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے. وما یذکر الا اولو الالباب, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جسے میں نے مغز عقل سے نوازا ہے, عقل سے بھی نہیں, کس سے؟ مغز عقل سے, لب عقل جسے کہتے ہیں, مغز عقل, لب لب اصل میں ہر ایک چیز کے یہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں آلمنڈ, یہ آلمنڈ کے اندر جو کانے والا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لب, اسے کیا کہتے ہیں؟ لب اللوز, لب اللوز. اور اخروٹ کے اندر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لب الجوز. اخروٹ کا مغز, پینٹ کا مغز, فلاں کا مغز, فلاں کا مغز, لب کا معنی ہے عقل کا مغز, لب کا معنی. اور میں نے اس کی ڈیفینیشن کر دی تھی کہ هو العقل المعرى عن الهوى النفسانیہ, کہ قرآن کریم میں جہاں الباب کا لفظ آیا ہے یہ پلورل ہے لب کا, اور لب کا معنی ہے وہ انسانی عقل جس پہ خواہشات نفسانی نے کنٹرول نہ کیا ہو, جو خواہشات نفسانی سے متاثر نہ ہو چکا ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جو میں کرتا ہوں یہ عام انسان نہیں سمجھتے, عام مسلمان بھی نہیں سمجھتے, وہ بھی نقطہ نکالتے رہتے ہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں جنہیں میں نے وہ عقل دیا ہوا ہو جس پر خواہشات نفسانی کا اثر نہ پڑ چکا ہو, اور ہمارے عقل یہ تو خواہشات نفسانی کے مقابلے میں مغلوب ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے, اس آدمی نے محنت کی تو اس نے لب بنا دیا, اس آدمی نے محنت کی تو اس نے لب بنا دیا. عقل کل میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی, عقل کے حوالے سے میں نے آپ کو چار مرتبہ بتا دیا تھا, میرے خیال میں ہم تنہا بیٹھے تھے, اکیلے بیٹھے تھے اس وقت, اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ایک کو کہتے ہیں عقل حیولانی, ایک کو کہتے ہیں عقل حیولانی. عقل حیولانی کا معنی یہ کہ فرام ویری بگننگ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا عقل دے دیا ہے, یعنی ایک خالی تختی عقل والی یہ تمام انسانوں کو تھما دی گئی ہے, سوائے اس انسان کے جو دیوانہ پیدا ہو چکا ہے, دیٹ از سمتھنگ ایلس. لیکن جو انسان دیوانے نہیں ہیں ان تمام کو خالی تختی ایک جیسی دی گئی ہے. اب انہوں نے اس پر لکھنا کیا ہے اور کیا کچھ محنت کر دی ہے, اب لکھنے کی قوت تو تمام لوگوں کو دے دی گئی ہے, عام لوگوں کو دے دی گئی ہے, لیکن ہم ڈاکٹر فریج کی طرح نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس نے محنت کی ہے. فار ایگزامپل اسپیڈ میں اس نے محنت کی ہے, اب وہ تختی تمام کو مل گئی ہے, لیکن ہم نے اس پر کیا کچھ لکھا ہے, ابراہیم صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے, رفیق صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے, فریج صاحب نے کیا کچھ محنت کی ہے, تو پھر میں نے چار بڑھاتے بتا دیے تو وہ کسی وقت پہ بتائیں گے. علم کلام کا مسئلہ ہے, اور فریج صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں علم کلام میں انوالو کر دیا تو یہ قرآن ہو جائے گا. وما یذکر الا اولو الالباب, ربنا لا تزغ قلوب. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو ان کا ہوتا ہے جنہیں میں نے لب سے نوازا ہے, جنہیں میں نے لب سے نوازا ہے, لیکن جنہیں لب سے نوازا تو کسی وقت ان کا تسلنا بھی ممکن ہے. تو اس لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا او پروردگار لا تزغ قلوبنا, لا تزغ قلوبنا, دویت نہ کریں ہمارے قلوب کو بعد از ہدیتنا, اس کے بعد جب آپ نے ہدایت دے دی ہے, ہدایت کے بعد ہمارے قلوب کو واپس گمراہ نہ کریں. تزغ, یہ تزغ اور آج ایک لفظ گزر گیا زیر, زیر کا معنی ہے کجی اور ٹھیڑا پن. لا تزغ اس کو ٹھیڑا نہ کریں, دویت نہ کریں, ڈائیورٹ نہ کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا, ٹھیڑا نہ کریں ہمارے دلوں کو بعد از ہدیتنا, اس کے بعد جب آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور دیجئے ہمیں من لدنک اپنی جانب سے رحمتن, رحمت, رحمت تو یہاں رحمت استقامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ خدا بندہ جس چیز پر آپ نے ہمیں عقیدہ دے دیا ہے تو ہمیں استقامت نصیب فرمائے. آپ کی یہاں رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ استقامت. کیونکہ میں نے اصول تفسیر میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ ایک جانب بھی تین مراتب اور دوسری جانب بھی تین مراتب. آدمی پہلے جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے ضلالت اختیار کر جاتا ہے, گمراہی یا کفر اختیار کر جاتا ہے. کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے, جہالت کی اچھے سمجھتا نہیں, لیکن پھر ماحول کی وجہ سے وہ اسے ایگو کا مسئلہ بنا کر ضدی بن جاتا ہے, عنادی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اور جب عناد کے مقام پہ جا پہنچتا ہے, اس میں پختہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کے دل پر سیل لگا دیتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہ. یہ تین مراتب ہیں. کتنے مراتب؟ تین مراتب. ایک مرتبہ پھر جہالت کی وجہ سے آدمی گمراہی یا کفر کا شکار ہو جاتا ہے, صحیح. جب اسے اپنے ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے تو وہ عنادی بن جاتا ہے, محاند. اسے پھر کیا کہتے ہیں؟ محاند. وہ ضدی بن جاتا ہے, اور جب محانت بن جاتا ہے, اس میں پختہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیل لگا دیتا ہے. یہ ہے تین مراتب. مقابلے میں بھی تین ہی مراتب ہیں, مقابلے میں تین ہی مراتب ہیں کہ ایک آدمی اس میں طلب ہوتی ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے, اس میں طلب ہوتی ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے. وَحَبْ لَنَا, اور دیجئے ہمیں مِن لَّدُنكَ اپنی جانب سے رَحْمَتًا, رحمت یعنی استقامت اس ہدایت پر. انکا انت الوہاب, تحقیق آپ ہی دینے والے ہیں. وہاب یہ ہے ہبا سے, اور ہبا کا معنی مفت میں دے دینا, مفت میں. ربنا انکا انت الوہاب, خداوندہ آپ ہی ساری چیزوں کو مفت میں دینے والے ہیں. تو آپ نے لب بھی ہمیں مفت میں دے دیا, ہدایت بھی مفت میں دے دیا, تو خداوندہ یہ استقامت بھی مفت میں ہی دیجئے. ربنا, او ہمارے پروردگار, انک جامع الناس, تحقیق آپ جمع کرنے والے ہیں سارے انسانوں کو, لیوم اس دن میں, لا ریب فی کہ نہیں شک, کوئی شک فی ہے اس کے آنے میں. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, لا یخلف, وہ مخالفت نہیں کرتا, المیعاد وقت مقرر اور جائے مقرر کا, جو جگہ مقرر کر دیا ہے اس کے لیے اور جو وقت مقرر کر دیا ہے, ان اسپیسیفک ٹائم اٹ ول کم, وہ دن آئے گا قیامت والا دن. انک لا تخلف المیعاد. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم. اب دعاؤں کے بعد یہ ہے انذار. کیا ہے انذار؟ انذار کا معنی, ویسے ہم تو کہتے ہیں ڈرانا, لیکن اصل مقصد ڈرانا نہیں ہوتا, تو انفارم اباؤٹ دی کنسیکوئنسز آف یور کریڈز اینڈ ڈیڈز, کہ آپ کے اگر یہ عقائد اور یہ اعمال ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا, آپ کے اگر یہ اعمال ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا, اور ایک دوسرا آدمی درخت پہ چلا ہوا تھا, آڑا ہاتھ میں تھا, ہاں, اور اس شاخ کو کاٹ رہا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا, جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ گر جاؤ گے, دوسرے شاخ پر بیٹھے, لیکن اس نے سنی انسنی کر دی. تو جب وہ کٹ گیا تو نیچے گر گیا, وہ دیر کے اس آدمی کے پیچھے چلا گیا کہ آپ یا ولی ہیں اور یا کوئی پیغمبر ہیں, مجھے دعا کیجیے. اس نے کہا کہ ارے بدبخ, آپ کے عمل کا جو الٹیمیٹ رزلٹ تھا جیسے آپ کو بتا رہا تھا, اس میں کسی ولایت اور تعاون کی کوئی بات نہیں ہے. اسے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ وہاں دوزخ ہے اور عذاب ہے اور پنشمنٹ ہے اور فلان ہے اور فلان ہے اور فلان, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں, آپ کے جو کریڈز اور ڈیڈز ہیں اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے, یہ اس کا الٹیمیٹ. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس ٹرین سے اتر جائیں, اس ٹرین پر بیٹھ رہے ہیں, اس ٹرین سے اتر جائیں, یہ کٹ جائے گی, تو گر جاؤ گے. ان الذین تاکید وہ لوگ کفرو جو کفر کر چکے ہیں لن تغنی عنہم دفع نہیں کر سکیں گے ان سے اموالوں ان کے اموال جو انہوں نے کمائے ہیں ولا اولادوں اور نہ ان کے اولاد دو ہی چیزیں جس کے لیے آدمی مرتا رہتا ہے مال کے لیے اور اولاد کے لیے یہ جتنی ساری خباثتیں آدمی کرتا ہے ان دو چیزوں کے لیے کرتا ہے بچوں کے ڈپازٹ ذرا بڑھ جائے اور بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے راون میں ایک بیان میں عجیب بات کہی کہ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو بچوں کے مستقبل کے لیے حلال و حرام کا امتیاز کو دیتے ہیں. آپ کے بچے کا مستقبل کتنا ہوگا آپ کے مرنے کے بعد؟ زیادہ سے زیادہ 30-35 سال. ان کے 30-35 سال کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنا ایک نہ ختم ہونے والا مستقبل تباہ کرنے والا دیوانہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. الذین کفروا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو بنی امیہ کے بڑے ولی خلیفہ تھے اور علماء نے اسے خلیفہ راشد کے دیا ہے تو وہ جب وفات پا رہے تھے تو اس کے سارے اساس اور ایسٹس وہ $13 تھا. کتنا؟ 13 دینار. $13. تو اس نے کہا کہ $6 میرے اوپر قرضہ ہے آپ وہ دے دیں. اچھا جی تو $6 $7 $7 وہ دے دیے اور $4 اس کے تجویز تقسیم پر وہ لگ گئے تو باقی دو رہ گئے. تو اس کے اقربا نے کہہ دیا کہ یہ خیرات کر دیں یہ صدقہ کر دیں. کسی نے کہہ دیا کہ حضرت اتنے بڑے بادشاہ 87 لاکھ مربع میل مور دین 1 ملین مربع میل سے اس کی حکمرانی. میں کہا کہ بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا آپ نے. تو اس نے جملہ کہہ دیا کہ اولادی احد رجلین میرے بچے دو قسم میں سے ایک قسم ہوں گے اما رجل یتقی اللہ یا ایسے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے رہیں گے متقی ہوں گے فسیجعل اللہ له مخرجا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا دروازہ کہیں سے بنا دے گا کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا کہ من یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس ایسی جانب سے رزق کا بندوبست کروا دیتا ہے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا. سادی بابا نے کہہ دیا تھا کہ اے کریمے کے اس خزانہ غیب دبر ترسا وظیفہ خورداری دوستاراں کجا کنی محروم کیونکہ با دشمنا نظرداری. سادی بابا کہتے ہیں کہ او سخی ذات آپ تو ایسے ذات ہیں کہ آپ کے خزانے سے اچھے بڑے مسلمان اور کافر تمام کہتے رہتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کو کیسے بھوکے مرواؤ گے جبکہ کافروں پر بھی آپ نے کبھی رزق کے دروازے بند نہیں کیے. کافروں پر بھی رزق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کانا نہیں کہتے تھے. مہمان نہ ملتا تو وہ خود بھی کانا نہ کہتا. تو دو دن سے مہمان نہیں مل رہا تھا تو وہ دروازے میں کھڑا ہوا تھا بوڑھا آ رہا تھا لاٹھی لگاتے ہوئے. حضرت ابراہیم نے دعوت دے دی کہ بابا میرے ساتھ کانا کہیں. بابا دیو غریب آدمی تھا اور بھوکا تھا آ کے بیٹھ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا اس طرح طریقہ ہے کہ بسم اللہ کر کے شروع کریں. تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا. اس نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کے دین پر ہوں نہیں کہ آپ میرے اوپر امپوز کرتے ہیں کہ بسم اللہ کریں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ کیا ہیں؟ اس نے کہا میں تو مجوسی ہوں آگ کا پجاری ہوں تو میں نے اگر شروع کرنا ہے تو اپنے کسی موٹے پر شروع کرنا ہوگا آپ کے موٹے پر کیوں شروع کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور اسے ہاتھ سے پکڑا دروازے پر لا کر اسے دھکا دے دیا کہ جاؤ کہ جس کا نام لیتے ہو اور جس موٹے پر عمل کرتے ہو اس سے کانا مانگو. یہ میرے خدا کا ہے میرے خدا کے نام پر ہی کہو گے. ادھر وہ چلا گیا روتا ہوا بوڑھا تھا مسافر تھا غریب تھا ضعیف تھا اور ادھر جبریل امین آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آپ کے اللہ کو بڑی ناراضگی تھی کہ میں نے اس بوڑھے کو 90 سال کفر کے باوجود کانا فراہم کیا. میں نے کبھی ایک بار بھی اس کے کفر کی وجہ سے کانا بند نہیں کیا اور آپ سے ایک وقت کے لیے اس کا کفر برداشت نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ کے اس بوڑھے کے پیچھے آ گئے میرے بابا خدا کے لیے میرے ساتھ واپس جائیں. اسے پکڑ کر منت سماج کر کے واپس لایا بتا دیا کہ جس کا کیا ہے نام لینے کے کانا کا ہے بھائی ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دی آپ نے. تو اس نے کہا کہ ابھی کیا ہوا ابھی تو آپ نے دھکا دے دیا تھا اور ابھی واپس لے آئے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دھکا دے دیا آپ کے خالق اور میرے خالق وہ میرے سمجھ پہ ناراض ہو گئے کہ میں نے 90 سال اس کے شرک کے باوجود اس پر رزق کے دروازے بند نہیں کیے. اس بڈھے نے کہا کہ اچھا جو خدا اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ شریک بنانے والے پر بھی رزق بند نہیں کرتا بلکہ اپنے پیغمبر پہ ناراض ہو جاتا ہے مجھے بھی اس خدا سے ملا ہے. اے کریمے کے اس خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری دوستاراں کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری. حافظ شیرازی اور فردوسی اور عمر خیام پتہ نہیں یہ عذاب کہاں سے آ گیا ہے. ہاں تو پانچ سو تو میں نے کہہ دیا کہ او کریم خدایا کیس خزانہ ہے غیب, غیب کے خزانوں سے نیک اور بد سارے کانا کاتے ہیں. آپ دوستوں کو کیسے رزق سے محروم کریں گے جبکہ آپ کے دشمنوں پر بھی آپ نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. ان الذین کفروا تاکید کو لوگ جو کفر کر چکے ہیں لن تغنی عنہم دفع نہیں کر سکیں گے رکوا نہ سکیں گے ان سے اموالوں ان کے سارے اموال ولا اولادوں اور نہ ان کے اولاد من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئا کوئی چیز وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ ایندھن ہیں دوزخ کے اور یہی مفہوم سورہ لہب میں بھی آئی ہے مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَالُهُمْ وَمَا كَسَبَ کہ ابو لہب سے اس کے مال نے بھی کوئی دفاع نہیں کیا اللہ کے عذاب کا وما کسب اور اس کے اولاد نے بھی نہیں کیا کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ولد الرجل من کسب الرجل یہ جو آدمی کا بچہ ہوتا ہے اس کے کسب میں شمار ہوتا ہے یہ بھی اس کی ارننگ ہے یہ بھی اس کی تب تو ہمارے ہاں پاکستان میں غریب لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے کسی کو ورکشاپ میں ڈالنا ہے وہ سارے کالے کالے ہوتے ہیں اور موٹر کار کے نیچے نہ کوئی تعلیم کا انتظام نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ کیونکہ وہ غریبوں کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے. شام کو جاتے وقت وہ ورکشاپ والے ظالم اسے صرف 10 روپے دے دیتے ہیں 10 روپے پورے دن کا حالانکہ کام سارے وہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. مجھے تو وہاں وہ کام کرنا میں تو جب بھی جاتا تو میں نے سنگھ سے کہتا کہ بھائی اس بچے سے اگر کام کرنا ہے تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے اس بچے سے اگر کرنا ہے میرا ضمیر نہیں برداشت کرتا. اب میرا یہ بس طاقت میں ہے نہیں کہ ان بچوں کو اٹھا کر میں اسکول میں ڈال دوں یہ میری بس طاقت کی بات نہیں ہے کیونکہ میں تو اپنے بچوں کو پالوں یہ بھی کافی. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم تاکید وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں دفع نہیں کر سکتے ان سے اموالهم ان کے اموال ولا اولادهم اور نہ ان کے اولاد من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئا کوئی ادنا سی چیز بھی. پھر وہ تنوین آ گیا ہے وہ اولائک اور یہی لوگ ہم وقود النار یہ ایندھن ہیں النار دوزخ کے کداب آل فرعون والذین من قبلہم دعب دعب کا معنی ہوتا ہے حادث کداب آل فرعون ان کے حیبس آل فرعون کے حیبس ہیں ان کفار کے حیبس اور عادات کس کے ہیں آل فرعون کے ہیں. اب ان کا انجام کیا ہوا ان کا انجام بھی وہی ہوگا کداب آل فرعون ان کی عادات آل فرعون کی عادات ہیں والذین من قبلہم اور ان لوگوں کے عادات ہیں جو آل فرعون سے پہلے تھے جس طرح سمود تھے اور عاد تھے اور قوم نوح تھے اور بہت سارے اقوام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا والذین اور ان لوگوں کے من قبلہم جو آل فرعون سے پہلے تھے ان کے عادات کیا تھے کذبوا بآیاتنا انہوں نے تکذیب کر دی تھی جھٹلایا تھا ہمارے آیات کو فاخذہم اللہ بذنوبہم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ذرا تاریخ کے اوراق پلٹائیے اور دیکھیے کہ قوم نوح کا کیا حشر ہوا قوم سمود کا کیا حشر ہوا قوم عاد کا کیا حشر ہوا قوم شعیب کا کیا حشر ہوا لوط والوں کا کیا حشر ہوا اور فرعونیوں کا کیا حشر ہوا. تو یہی اللہ کی سنت عادتیں ایسی ہوں گی تو اللہ کی سنت وہی پرانی ہوگی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا وہ تو الٹیمیٹ ریزلٹ اور کانسیکوینسز ہے جو آپ نے فیس کرنے ہوں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ اگر آپ آل فرعون کے اتوار و عادات اپنائیں گے سمود اور عاد کے اتوار و عادات اپنائیں گے تو اللہ کریم بھی اپنی عادت سے واپس نہیں ہوتا اس کی عادت دی ہوئی ہے وہی پرانی والی عادت ہے اس کی. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے میں کبھی کبھار آزردہ ہو جاتا شیخ سے کہہ رہتا کہ حضرت مجھے تو کبھی کبھار اتنی تنگی ہو جاتی کہ چھوڑے یار یہ کیا مصیبت میں پڑے ہوئے چھوڑے لوگ اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں چھوڑا انہیں اپنے حال پر. تو شیخ نے فرمایا بیٹے اگر گدا اپنا گدھا پن نہیں چھوڑتا تو ہم اپنی انسانیت کیوں چھوڑتے ہیں. بس اس بات سے میرا وہ جو ہے ڈارس بن جاتے ہو کہ وہ گدھے ہیں تو اگر گدھے اپنا گدھا پن نہیں چھوڑتے تو ہم تو انسان ہیں تو انسانیت کیوں چھوڑتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنا گدھا پن نہیں چھوڑتے تو میں اپنی الوہیت کیوں چھوڑوں. جو الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے پھر آپ کو غرق کرنا ہے. اسے ہم کہتے ہیں تخویف اور یہ اصولی تفسیر میں ہم نے اس آیت کو مینشن کر دیا تھا تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی دو قسم کے تخویفات سلسلہ تخویفات میں میتھڈالوجی میں ہم نے کی دیا سلسلہ تخویفات جس کا نمبر تھا وہاں چھٹا، کتنا تھا؟ ہاں سلسلہ نمبر چھ، سلسلہ نمبر چھ میں ہم نے کہا تخویفات کا سلسلہ، کہ قرآن کریم میں تخویفات کا سلسلہ، تخویف کا معنی ہے ڈرانا، تخویف کا معنی ڈرانا، کس عذاب سے؟ کس سے؟ عذاب سے، برے عقیدے یا برے اعمال کے پس منظر میں عذاب سے ڈرانا. اور پھر ہم نے کہا کہ تخویف دو قسم کے ہیں، ایک ہے دنیاوی اور ایک ہے اخروی، کہ دنیا میں یہ عذاب مل جائے گی یا آخرت میں مل جائے گی. تو اس آیت میں دونوں تخویفات موجود ہیں. قل آپ کے دیجئے میرے پیغمبر، للذین کفروا، ان لوگوں سے جو کفر کر چکے ہیں، قریش اور ان کے حواری، کیا کہہ دیں؟ ستغلبونا، آپ کو مغلوب کیا جائے گا مسلمانوں کے مقابلے میں، آپ کو شکست دی جائے گی مسلمانوں کے مقابلے میں، آپ کو ہزیمت اٹھانا پڑے گا مسلمانوں کے مقابلے میں. تو شکست کہاں ہوتی ہے؟ آخرت میں، کہ دنیا میں. تو یہ ہے تخویف دنیاوی. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جمع کیے جاؤ گے آپ، إِلَى جَهَنَّمَ، جہنم میں جمع کیے جاؤ گے. تو جہنم دنیا میں ہوتی ہے آخرت میں؟ تو پہلے والا ستغلبون تخویف دنیاوی، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ تخویف اخروی. وَبِئْسَ الْمِهَادُ، وَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور بڑی بری جگہ ہے وہ جہنم. قَدْ كَانَ، اب یہ ستغلبون وتحشرون، یہ ستغلبون جو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو حزیمت اٹھانی پڑے گی، آپ کو شکست دے دی جائے گی، تو یہ اشارہ ہے غزوہ بدر کو. اشارہ ہے کس کو؟ غزوہ بدر کو. دا فرسٹ اور سیکنڈ فائٹ ان دی پات آف اللہ سبحانہ وتعالی ان دی لیڈرشپ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غزوہ بدر. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے شعر کہہ دیا تھا کہ سرداد مداد دست در دست یزید، حق کا کہ بنا لا الہ ہست حسین. اس نے کہا حسین کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن بنا لا الہ اصحاب بدر ہیں، بنا لا الہ اصحاب بدر ہیں. لا الہ الا اللہ کے بلڈنگ کی سٹرکچر اور بنیاد رکھی ہے اصحاب بدر نے. جب نبی کریم نے بھی فرمایا کہ ان تہلک حاضر حساوا لن تعبد فی الارض ابدا، خدا وندہ یہ 313 ہیں، اگر ان کو مروایا تو میرے آپ کی ذات کی قسم مجھے کہ کوئی نام لیوا آپ کا قیامت تک آپ کو نہیں ملے گا. مینس کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیا، ان کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا تو ابھی تک ہے اور رہے گا، باقی تمام ان کے پیروکار ہیں. احد والے ان کے پیروکار تھے، حنین والے ان کے پیروکار تھے، تبوک والے ان کے پیروکار تھے، حضرت صدیق اکبر کے زمانے والے ان کے پیروکار تھے، حضرت عمر و عثمان کے زمانے والے اس کے پیروکار تھے، حضرت علی و معاویہ کے زمانے والے اس کے پیروکار تھے، کربلا والے ان کے پیر، اور آج تک یہ دین پر لڑ رہے ہیں. ان کی بنیاد کون ہے؟ غزوہ بدر، اہل بدر، اہل بدر. اور اہل بدر اگر ان سے کوئی مغزش ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرزنش بھی نہ کرتے، سرزنش بھی نہ کرتے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ قد غفر اللہ لہم، پیغمبر میں نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دی، ان اصحاب بدر کو میں نے سرٹیفکیٹ دے دی. جس طرح وہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ پر یلغار کرنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یلغار کرنا چاہتے تو فار ایگزامپل لاسن میں سیس پار کون سا شہر ہے؟ اورنج کاؤنٹی، اورنج کاؤنٹی پہ یلغار کرتے، اور یہ جنرل میٹنگ ہوتی صحابہ کی، تو ان سے بات کرتے کہ اگر سکرمنٹو پر ہم یلغار کرنا چاہیں تو اس کے لیے اچھا طریقہ کون سا ہوگا، تاکہ اگر کوئی جاسوس بیٹھا ہو تو اس کی توجہ وہاں چلی جائے. یہ دیکھیے یہ فوجی نقطۂ نظر سے کتنی اہم بات ہے، فوجی نقطۂ نظر سے کتنی اہم بات ہے. اور جب جنرل میٹنگ ختم ہو جاتی تو پھر اسپیشل ایڈوائزر کو بلا لیتے کہ آئے، ارادہ یہ ہے، ارادہ یہ ہے. تو ان اسپیشل لوگوں میں تھے ایک حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ، جو بدری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، تو وہ بھی اسپیشل لوگوں میں تھے. اب مکہ میں اس کی جائیداد تھی، مکہ میں اس کے مال تھے، اور مکہ اس کے بچے گئے تھے اپنے ماموں کے گھر. اس نے کہا کہ اگر یہ الغار ہو جائے تو مال اور جائیداد کا تو بیڑا گھر کو بھی، بچے بھی مر جائیں گے، بچے بھی مر جائیں گے. تو اس نے ایک خط لکھ لیا اور ایک عورت کو تھما دیا کہ میرے وہ جو ہیں سالوں کے سسرال والوں کے پاس پہنچا دے. اس طرف خط روانہ ہو گیا اور پھر جبریل امین آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وہ فوجی راز پاس ہونے والا ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، خط ہے، اور وہ خط لے جا رہی ہے. لیکن دیکھیے اللہ کریم کبھی کسی کی پرویزری نہیں کرتا، ورنہ وہ اسے بتا دے کہ ہاتھ ابن لگ گیا ہے. نہیں کہا کسی نے خط لگ گیا اور عورت کو دے دیا، وہ عورت جا رہی ہے، اس کے دن کی عورت، اور وہ اس وقت پہنچ جائے گی روضۃ الخا، وہاں درمیان میں ایک پڑاؤ تھا جہاں لوگ آرام کرتے دوپہر کے وقت، تو راستے پر جاتے ہوئے کہ وہاں پہ وہ پڑاؤ کرے گی تو آپ کچھ ساتھی بھجوائے تاکہ اس عورت کو وہاں پکڑ سکے اور اسے وہ حق لے لے, ورنہ فوجی راز کا افشا ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زبیر ابن العوام, ان چاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا. جب وہ پہنچ گئے تو عورت بیٹھی تھی ایک درخت کے نیچے جا کے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے؟ باتیں باتیں میں. اچھا آپ مکہ جا رہی ہیں؟ ہاں جی آپ مکہ جا رہے ہیں. اچھا تو کچھ لوگوں نے آپ کو امانتیں بھی دی ہوں گی؟ انہوں نے کہا ہاں بس لوگوں کی خیریت کے حوال وغیرہ سب کچھ ہی. میں کہا کچھ میں خط بھی دیا ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں کسی نے کوئی خط نہیں دیا. تو اس نے کہا اگر چلیے اللہ تعالیٰ غصے میں آ گیا, اس نے کہا کہ خط تو دیا ہے آپ کو, خط دے دیں. تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. تو عورت کو, لیکن میں نے کہا کہ وہ اس زمانے کی عورت کو, آج کے مغرب کی تہذیب یافتہ عورتیں وہ تو خود مہنگی پھرتی ہیں, اگر اس کو آپ کی دھمکی دے دیں تو اسے کچھ کچھ فرق نہیں پڑتا. حضرت علی بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس نے دھمکی دی کہ لتعطین یا لترتاس اول اجر بن کے, خط دے دو ورنہ میں آپ کو مادرزاد منگا کر کے آپ کی تلاشی دوں گا. تو جب یہ طرف دے دیا تو اس نے وہ چوٹی ہوتی ہے, اس چوٹی کو کھول کر وہاں سے وہ خط نکال دیا, کیونکہ کنسپریسی تھی, تو کنسپریسی والا خط تو جیب میں نہیں ڈال سکتے, تو وہاں پہ اسے محفوظ کر دیا تھا. تو وہ خط, اب دیکھیے صحابہ کی امانت, اگر ہم ہوتے تو کہہ دیتے کہ بھائی کوڑے کس نے لکھا ہے, بلکہ سے خط مل گیا. اس طرح بند اس چوروں کے چاروں صحابہ وہ خط اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. حضور علیہ السلام کا درس شروع تھا, علیہ السلام کو خط دے دیے کہ یہ خط. حضور علیہ السلام نے خط کھول دیا. اب جو خط کھول دیا تو اس پہ لکھا تھا من حاتب ابن ابی بلتا الى فلان و فلان و فلان. حضرت حاتب بھی درس میں بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے لکھ دیا کہ ما ہذا یا حاتب, حاتب یہ خط کیا ہے؟ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا رسول اللہ فواللہ ما کفرت ولا نافقت, میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کے اس پاک اور مقدس مسجد میں قسم اٹھائے کہتا ہوں کہ میں نہ کافر ہو گیا ہوں اور نہ منافق ہو گیا ہوں, ولیکن صدق اللہ عز و جل, اللہ نے کیا سچ کہہ دیا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, مجھے پسلایا اپنے مال و اولاد نے, اور مال تو چوری اولاد نے پسلایا, ان کی غم مجھے کھا رہی تھی تو میں نے یہ خط بھجوا دیا کہ وہ بچ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے, جس طرح اس کا مزاج تھا اس نے تو فوراً تلوار نکالی اور حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ دعنی لأدربہم کا ھذا المنافق, کہ مجھے چھوڑیے اس منافق کا گردن تو میں تنے سے اڑا دوں. تو حضور علیہ السلام نے بس مختصر سا جملہ کہہ دیا جس کا بیک گراؤنڈ حضرت عمر کو معلوم تھا اور اہمیت بھی معلوم تھی. حضرت عمر سے کہہ دیا اوما قد شہد بدرن, حاتب بن بلتا ہمارے ساتھ بدر میں تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, استغفر اللہ العظیم, کہ بھائی بدر والوں کو سرٹیفکیٹ مل گئی. حضرت عمر نے فوراً تلوار نیام میں ڈال دی اور استغفر اللہ کا عظیم شروع کر گیا. تو وہ خدا بدری صحابی ہے اور میں نے اس کے متعلق ایسی حرکت کی. صحیح, تو میں ویسے بدر کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا. اب کان لکم آیتن فی فئتین التقطا قد, تاکی کان لکم ہے آپ کے لیے آیتن, آیتن آیا, میں نے کہہ دیا کہ آیا ایک ایسا لفظ ہے لغت عربی میں, اس کے بہت سارے معنی ہیں. اس کا ایک معنی ہے قرآن کریم کا ایک حصہ, اس کے دوسرے معنی ہے معجزہ, اس کا تیسرا معنی ہے دلیل, اس کا چوتھا معنی ہے نشانی. اس کا چوتھا معنی نشانی. تو قد کان لکم آیتن ہے آپ کے لیے نشانی اللہ تعالی کی امداد اور نصرت کی. صحیح, فی فئتین التقطا, فئتین یہ ہے تثنیہ, فئتن اس کا مفرد ہے اور فئات اس کا پلورل ہے. فی فئتین, فیا کا معنی ہوتا ہے گروپ, فیا کا معنی ہوتا ہے گروپ, لیکن جس تناظر میں اسے استعمال کیا گیا تو وہاں اس کا نام ہے, مانا ہے عسکر. عسکر, عسکر جانتے ہیں؟ لشکر, لشکر. یہ عمر دین سے پوچھیں, عمر دین کی اصطلاح ہے عسکری. قد کان لکم, تاکید ہے آپ کے لیے آیتن نشانی کامل, فی فئتین ان دو لشکروں میں, التقطا جو ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے, ایک دوسرے کے فیس ٹو فیس ہو گئے. فیتن ایک لشکر, تو قاتل فی سبیل اللہ وہ قتال کر رہی تھی اللہ کے راستے میں مسلمان, واخرا کافرتن اور دوسرا گروہ اور دوسرا لشکر کافرتن وہ کافر لشکر تھا, یرونہم مثلہم رأی العین. یہ ذرا مشکل ہے ضمائر کے اعتبار سے, یرونہم ضمائر مین پروناؤنس, یرونا ہوں, آپ ذرا مجھے کاغذ دے دیں, یرونا یہ ہے ورب, دیکھ رہے تھے وہ, اس کے اندر خود پروناؤن پڑا ہوا ہے, انویزبل پروناؤن, اس ان کے ضمیر مستتر چھپا اور پوشیدہ پروناؤن یہاں پر ہیں, وہ سارے لوگ, یہ جمع ہے پلورل ہے, اور یرونا ہم, یہ ہم یہ دوسرا پروناؤن ہے, مثلے ہم یہ ہم تیسرا پروناؤن ہے, کون دیکھ رہے تھے, کس کے دیکھ رہے تھے اور کس کے دچھن دیکھ رہے تھے, یرونا دیکھ رہے تھے کون, مسلمان, یرونا دیکھ رہے تھے مسلمان, ہم اپنے آپ کو, مثلے ہم اپنے دچھن, تو حاصل یہ ہوگا کہ مسلمان تھے 300 لیکن وہاں میدان میں انہیں اپنا جماعت 600 کا نظر آ رہا تھا, ایک معنی یہ ہے. دوسرا یرونہم دیکھ رہے تھے کفار, ہم اپنے آپ کو, مثلہم اپنے دو چند, یعنی کفار تھے 1000 لیکن وہ اپنے آپ کو 2000 دیکھ رہے تھے, دوسرا معنی. تیسرا معنی یرونا دیکھ رہے تھے مسلمان, ہم اپنے آپ کو, مثلہم کفار کے دو چند, تو مسلمان تھے 300 اور وہ اپنے آپ کو 2000 کی تعداد میں دیکھ رہے تھے. چوتھا نو معنی ہے, یہاں نو معنی ہے, یرونہم دیکھ رہے تھے یہ مسلمان, ہم کفار کو, مثلہم اپنے دو چند, کفار کو دیکھ رہے تھے اپنے, یعنی کہ وہ 1000 انہیں صرف 600 کے قریب نظر آ رہے تھے. تو نو تفاصیل ہیں یہاں, اگر آپ نکال سکتے تو نکالے کر پھر مجھے بتائیں, میں طریقہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا, اور, اور, اور ہر ایک تفسیر میں ایک حکمت ہے کہ اگر کفار اپنے آپ کو زیادہ دیکھ رہے تھے, زیادہ دیکھ رہے تھے تو کس لیے, اللہ کریم نے ان کے نظروں میں انہیں زیادہ کیوں کر کے دکھایا, تاکہ وہ انکرج ہو جائے اور بغیر جنگ کے واپس نہ چلا جائے, تاکہ حق باطل کا امتیاز ہو جائے. صحیح, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو چند کیوں دکھایا, یعنی زیادہ کیوں دکھایا ان کے نظروں میں, تاکہ وہ بھی انکرج ہو جائیں اور ڈسکرج ہو کر وہ جنگ سے انکار نہ کر دیں. تو ہر ایک تفسیر کے پیچھے ایک حکمت ہے, اور نو تفاسیر ہیں. یرونہم اگر آپ نہ نکال سکے تو کر کر میں نکالوں گا, کیونکہ وہاں ہاں یہ تو ویسی بات ہے کہ دو آدمی کھانا کھا رہے تھے, ہاں تو کسی نے وہ سٹیم روسٹ مرغ لے آئے تھے اس کو کھلانے کے لیے, تو ایک نے دوسرے مہمان سے کی گئے کہ آپ کے وارث صاحب بڑے نیک آدمی تھے, یہ دیکھیے اس کی وفات کیسی ہوئی, مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی تھی. اس نے کہا بس جی والد صاحب گئے تھے پشاور, اور پشاور دن بھر گرمی میں وہاں گھومے پھر رہے اور پھر واپس گھر آئے رات 12 بجے, ایک لمبا تلنگا قصہ شروع کر دیا, پھر اٹھا کے ہم لوگ ریزن لے گئے اور فلان و فرا, آدمی کہتا رہا, وہ آدمی کہتا رہا اور یہ بات کرتے رہے. اب جب اس نے نیچے پلیٹ میں دیکھ لیا کہ ابھی تو 2-3 پیسز رہتے ہیں, باقی تو سب اس نے ہضم کر لیے, کیوں تو اس نے چال چلی میرے ساتھ, تو اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب بھی بڑے نیک آدمی تھے, وہ آپ کے والد صاحب کی وفات کیسے ہوئی, اس نے کہا بس کوئی درد ہو گیا بس مر گیا. تو قریب صاحب نے کھیتی کے بعد بدل میں جنگ ہو گیا جو دیکھ رہے تھے ان کو, اس لیے میں منشن نہیں کر رہا کہ ان ان بدزمائر پر آپ راجی کریں, مثلہم دو چند رأی العین ظاہر نظر میں, رأی العین مانا سرفیسلی, جب وہ نظر ڈال رہے تھے تو انہیں اتنے معلوم ہو رہے تھے. واللہ یؤید بنصری من یشاء, اللہ تعالیٰ تائید کر دیتا ہے اپنے امداد سے ان کا جنہیں وہ چاہتا ہے, ان فی ذالک لعبرت لأولی الابصار, تحقیق اس میں لعبرت کامل عبرت ہے, لأولی الابصار نظر رکھنے والوں کے لیے, جو لوگ اہل نظر ہیں تو ان کے لیے اس میں عبرت کامل ہے, کہ اخلاص ہو آپ کے اندر تو چھوٹے لوگ یعنی چھوٹی گروہ وہ بڑے گروہ پہ غالب آ جاتی ہے, بڑے گروہ پہ غالب ہو جاتی ہے, کیونکہ لڑائی جو لڑی جاتی ہے وہ کمیت سے نہیں لڑی جاتی, کیفیت سے لڑی جاتی ہے, کمیت سے کوانٹٹی سے نہیں لڑی جاتی, کس سے لڑی جاتی, کوالٹی سے لڑی جاتی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء, اسے ہم کہتے ہیں تزہید من الدنیا, کیا کہتے ہیں تزہید من الدنیا, کہ دنیا کو قلب و دماغ میں جگہ نہ دیں, دنیا اور اس کے دولتوں اور اس کے تعیشات کو قلب و دماغ میں جگہ نہ دیں. مولانا نے بڑی عجیب بات کہی تھی, مولانا رومی نے کہ آپ زیر کشتی اور آپ کشتی است اور آپ در کشتی ہلاکی کشتی است. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی ساری دولت اور ساری چیزیں ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی, سمندر اور دریا کا پانی, اور آپ کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی. اگر آپ اپنے قلب و دماغ کی کشتی کو اس پانی کے اوپر رکھے تو آپ کا سفر جاری رہے گا اور بیچ پر پہنچ جاؤ گے, لیکن آپ در کشتی ہلاکی کشتی ہے. لیکن اگر آپ اس پانی کو اٹھا کر قلب و دماغ کی کشتی کو بھر لیں تو خود بھی غرق ہو جاؤ گے. بڑی اچھی بات کہی کہ آپ زیر کشتی اور آپ کشتی ہے, آپ در کشتی ہلاکی کشتی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ آرام فرمائے, زیادہ اگر نہ ہو ریشو تو 90% یا 80% لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے قلب و دماغ کی کشتی میں اس کو سوار کر رکھا ہے. صحیح. ایسے کہتے تزہید من الدنیا, تزہید زہد سے, اور زہد کا معنی ترک کرنا. تو ترک کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا, ترک کرنے کا یہ معنی کہ آپ دنیا معاملات سے تعلق ہی نہ رکھیں, نہ قلب و دماغ میں ان کو جگہ نہ دیں, قلب و دماغ میں اس کو. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا فإن الدنیا خلقت لکم وأنکم خلقتم بالآخرة, اللہ نے دنیا کو آپ کے لیے پیدا کر دیا ہے لیکن آپ کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا, آپ کو آخرت کے لیے پیدا کر دیا ہے. آپ کے قلب و دماغ میں کون؟ آخرت. آخرت اور دنیا آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ. زین للناس, مزین کیا گیا ہے, ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, خوبصورت بنا دیا گیا ہے. للناس انسانوں کے لیے, حب الشہوات محبت ان کے ڈیزائر لسٹ اور وشز کا, شہوات جو حیوانی طبیعت چاہتی ہے. شہوات کا معنی ہے انسانی طبیعت نہیں, یہ کیا چاہتی ہے حیوانی طبیعت, کیونکہ انسان کے اندر دو قسم کے محبت ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں حب حیوانی اور دوسرے کو کہتے ہیں حب انسانی. حب حیوانی یہ شہوت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور حب انسانی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. اگر آپ کی محبت ہے فار ایگزامپل دنیا اور دولت سے, یہ ہے حب حیوانی, یہ کیا ہے حب. لیکن اگر آپ کی محبت ہے دین سے اور دینداروں سے, اسے کہتے ہیں حب انسانی, کیونکہ عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. زین للناس, مزین کیا گیا ہے, خوبصورت بنا دیا گیا ہے انسانوں کے لیے, حب الشہوات شہوات کی محبت. شہوات, شہوات, شہوت کا معنی جو حیوانی طبیعت چاہتا ہے, کہتا تھا حیوانی طبیعت. اب شریعت اسلامیہ یا قرآن و سنت شہوات کی نفی نہیں کرتا, شہوات کو مہذب بنا دیتا ہے. شہوات کو کیا کہتا ہے؟ مہذب بنا دیتا ہے, اس کا تہذیب اس کو پالش کر دیتا ہے. زین للناس, خوبصورت بنا دیا گیا ہے انسانوں کے لیے, حب الشہوات محبت ہاں حیوانی تقاضوں کی, من النساء, اب حیوانی تقاضے کیا ہے, من النساء بیویوں کی محبت, والبنینا بیٹوں کی محبت, والقناطیر المقنطرت اور وہ خزانے اور بیلنسز المقنطرت جنہیں ڈپازٹ کیا گیا ہے, من الذهب کیا کچھ ڈپازٹ کیا گیا ہے, کسی نے ہار ڈپازٹ کیا ہے, من الذهب سونا, والفضہ اور چاندی, والخیل المسومت اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے عربوں کی محبوب چیز, والانعام اور اعلیٰ قسم کے حیوانات, والحرث اور اعلیٰ قسم کے فصل اور کھیتی باڑی, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ ساری چیزیں تھوڑی سی نفع ہے اس دنیا والی زندگی کی, تھوڑی سی نفع ہے. آپ اس سے کتنا نفع لیں گے؟ 30 سال 40 سال گیارہ ہزار 60 سال, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70, میری امت کی ایوریج عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے. اب 70 سے جو اوپر آدمی چلا جاتا ہے عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ متاع ہے, اور متاع میں نے بتا دیا کہ متاع کیا چیز ہے, یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ والی روایت, کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ دنیا کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے متاع متاع متاع. متاع کا لوگوں ایمانہ ہے ما یتمتع بہ وینتفع بہ, جس چیز پر نفع لیا جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو ہمارا باتھ روم جہاں پیشاب کرتے ہیں یہ بھی متاع ہے, کیونکہ سب سے بڑھ کر نفع تو اس پر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو آج 10 دن بھی کھانا نہ مل جائے تو نہ ملے, لیکن جب آپ کا وہ تقاضا پیدا ہو جائے اور 15 منٹ کے لیے بھی آپ کو باتھ روم نہ مل جائے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. نتیجہ آپ کے سامنے, کہتے ہیں کہ دو دوست وہ باتھ روم کے سامنے کھڑے تھے, باتھ روم پر رش تھا, تو جب باتھ روم سے آدمی نکل گئے تو دونوں ایک دوسرے کو احترام دے رہے تھے کہ جی آپ چلے جائیں, اس نے کہا آپ چلے جائیں, اس نے کہا آپ چلے جائیں, اتنے میں 2-3 منٹ گزر گئے تو ایک نے کہہ دیا کہ میرا تو کام ہو گیا, بھی آپ چلے جائیں. کیونکہ وہ تو ایسا تقاضا ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا. وہ ہمارے تبلیغ کے ایک امیر صاحب ہے, وہ جب کہتے ہیں کہ جی ارادے لکھیں ارادے, تو لوگ ارادے لکھ لیتے ہیں چار مہینے کے چالیس دن کے, تو وہ ایک جملہ چست کر دیتا ہے کہ بھائی وہ ارادہ جو باتھ روم والا ہوتا ہے, باتھ روم والا ارادہ, کہ ارادے کے فوراً بعد اگر آپ چلے نہ تو نبی اعتراف کے سامنے. ذالک متاع الحیات الدنیا, لیکن متاع کا لفظ عرب اور بدو کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے اس لفظ کی تو لگی ہوئی تھی کہ کیا ہے اس کا مفہوم جو اللہ بار بار استعمال کرتا ہے, تو میں سارا میں بدوؤں کے پاس چلا گیا. اب بجائے اس کے کہ میں کس سے پوچھوں, ایک عورت نے گھر کے اندر اپنی بیٹی سے کہا بنیتی ان المتاع, بچی وہ متاع کدھر ہے؟ تو اس نے کی دیا جا الکلب, کتا آ گیا, واخذ المتاع, متاع کو اٹھا لیا, سعد الجبل, یہ سامنے والے پہاڑی پہ چڑھ گیا. تو اس نے کہا کہ میرا تو وہ گمشدہ مال مجھے مل گیا متاع کا لفظ. تو میں نے دروازہ کٹکھٹایا, بوڑھی نکل گئی, کچھ ستوان کھجور اور پانی جو عربوں کی مہمان نوازی کا ہوتا ہے وہ لے. پھر کہ بیٹے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا اماں آپ نے بچی سے کہ متاع کدھر ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ کتا آیا متاع اٹھا کے اس پہاڑی پہ چڑھ. یہ متاع کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے باورچی خانے میں پرانا کپڑا پڑا ہوتا ہے, جب ہم وہ اپنے برتنوں کو دیتے ہیں تو اس سے خشک کر دیتے ہیں, تو اس میں گوشت کا اور مسالے کا اور گھی کا بو ہوتا ہے, تو کتا کبھی دھوکا کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لیمب کا کوئی آرگن ہے, اسی کا کوئی پارٹ ہے, تو اسے اٹھا دیتا ہے بو کی وجہ سے, اور اپنے عزیزوں سے بچاتے بچاتے پہاڑی پر چل جاتا ہے, لیکن جب کانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو کانے کی اس میں کوئی چیز ہوتی نہیں, وہ دھوکا کہا جاتا ہے. تو اللہ کریم نے دنیا کو اس طرح متاع کہہ دیا ہے کہ آپ کتنے دوستوں سے بچ بچا کے پہاڑی پہ لے جاتے ہیں, بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عند حسن المآب, اور اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک ہے بہترین رجوع. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, صلى الله خيرا حافظا وهو ارحم الراحمين. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء, مزین کیا گیا ہے, خوبصورت بنا دیا گیا ہے للناس لوگوں کے لیے, حب الشہوات محبت شہوات کی, شہوات کا معنی ہے ما تقتضی الطبع, حیوانی طبیعت جس چیز کو چاہتی ہے. یہ جو ہمارے جتنے سارے ریکوائرمنٹس ہیں یہ حیوانیت کے تقاضے ہیں, انسانیت کے تقاضے نہیں ہیں. دو قسم کی محبتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں حب حیوانی اور دوسرے کو کہتے ہیں حب انسانی. حب حیوانی وہ ڈپینڈ کرتا ہے شہوت پہ, اور حب انسانی ڈپینڈ کرتا ہے عقل پہ. صحیح, تو انسانیت کے حوالے سے آپ کی محبت ہوگی معقول چیزوں سے. کون سی چیزوں سے؟ معقول چیزوں سے. اور حیوانی طبیعت کے اساس پہ آپ کی محبت ہوگی اچھے کھانے سے, اچھے پینے سے, سیکسوئل انٹرکورس سے. یہ تمام تقاضے حیوانی ہوتے ہیں, کیونکہ حیوان بھی یہ تقاضے پورے کر رہے ہیں. کیا تو وہ کیا ہیں؟ من النساء, یہ وہ شہوات ہیں. من النساء عورتیں, والبنینا اور بیٹے, والقناطیر اور خزانے, المقنطرتی جمع شدہ خزانے, مقنطرہ کا معنی جمع شدہ. من الذهب, کون سے خزانے لوگ جمع کرتے ہیں, یہ اس کا بیان ہے. من الذهب گولڈ, والفضتی اور سلور, والخیل المسومتی, والخیل المسومہ. مسومہ یہ لفظ برائے ہے تصمیم سے, تصمیم کا معنی ہے نشاندار قسم کا ہارس. کس قسم کا؟ یہ نشانہ رکھتا ہو. تو عربوں کے نزدیک اچھے گھوڑوں کے کچھ خاص نشانات ہوتے تھے. مثلا وہ کہتے تھے کہ اگر کالے گھوڑے کے چاٹی پر سفید چاپ لگا ہوا ہو تو یہ بہترین قسم کا گھوڑا ہوتا ہے. تو الخیل المسومہ یہ اچھے نسل کے گھوڑوں کے لیے ایک خاص ٹرمینالوجی تھی, تو اللہ کریم نے بھی وہ ٹرم اپنایا, اس لیے ہم نے ترجمہ کر دیا کہ اچھے قسم کے گھوڑے. والخیل المسومتی اور اچھے قسم کے گھوڑے, والانعام اور دیگر حیوانات, والحرس اور فصل. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ نفع ہے اس دنیا والی زندگی کا. واللہ عنده حسن الثواب, اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک حسن المآب بہترین مرجع ہے, جائے رجوع ہے, بہترین جائے رجوع ہے, بہترین ریٹرن ہے اللہ کے پاس. قل او نبئکم بخیر من ذالکم, اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے طبیعت بیان کر دی کہ انسان کے حیوانی تقاضے کیا کچھ ہیں, اب اس کے انسانی تقاضے کیا ہونے چاہیے. حیوانی تقاضے تو یہی ہیں, لیکن انسانی تقاضے کیا ہونے چاہیے, جو عقل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور صرف عقل پہ بھی نہیں، وہ عقل جسے اللہ تعالیٰ مصفہ اور ٹرانسپیرنٹ بنا دے وحی کے ذریعے، جسے شفاف بنا دے کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے. کیونکہ اگر وحی کی جلا اور وحی کی روشنی آپ کے عقل کو نہ ملے تو حیوانیت اس پہ غلبہ کر جاتا ہے، حیوانیت اس پہ غلبہ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ان اللہ خلق الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ورکب فیہم العقل، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل سے نوازا، سمجھ بوجھ اور دانش مندی سے نوازا، ان میں کوئی شہوت محبت نہیں. فرشتے نکاتے ہیں، نتیتے ہیں، بس وہ عبادات ہی عبادت کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کریم فرماتے ایون فار ون سیکنڈ اور فار ون ٹینتھ آف اے سیکنڈ وہ کبھی ڈس اوبے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو. جو بھی حکم آیا انہوں نے عملی جامہ پہنا ہے، اس لیے کہ دوسرے تقاضے ہیں نہیں. ہمارے تو بہت سارے تقاضے ہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، وہاں کام گڑبڑ ہے، وہاں کچھ تقاضے ہیں. صحیح. تو خلق الملائکہ ورکب فیہن العقل وخلق البہائم، اور اللہ تعالیٰ نے حیوانات پیدا فرمائے، ورکب فیہن الشہوہ، انہیں صرف خواہشات دے دیے. اب حیوانوں کے نزدیک کوئی عقل مقل کے دانش بوجھ اور سمجھ نمجھ کا کوئی تصور تو ہے نہیں، بس خواہشات ہی خواہشات ہیں. وخلق بنی آدم، اور اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، ورکب فیہن العقل والشہوہ، ہمیں کمبینیشن بنا دیا، ایک فرشتوں والی صفت کا عقل سے نوازا اور دوسرا حیوانوں والی صفت کا شہوت سے بھی نوازا، خواہشات سے بھی نوازا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان دونوں کا آپس میں کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، کینچا تانی ہے، مستقربان ہے دوسرے انسانی بدن کے اندر ہی. یعنی آپ انسانی بدن کو، اس کے انر سائڈ کو آپ ایک بیٹل فیلڈ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیشہ جنگ رہتی ہے، کس کی؟ عقل کی اور شہوت کی، عقل کی ہاں اور شہوت کی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فهو اعلی من الملائکہ، اگر اس امتحان اور مقابلے کے باوجود عقل آپ کا حیوانی تقاضوں پہ غالب آ گیا تو مرتبہ آپ کا جبریل امین سے بھی بڑا ہوگا، فرشتے سے بھی بڑا ہوگا، کیونکہ وہ تو عقل کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، لیکن راستے میں کوئی ہنڈرنس تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں. آپ نے تقاضا پورا کر دیا بغیر رکاوٹ کے. ومن غلبت شہوتہ علی عقلہ فهو ادنی من البهائم، لیکن اگر آپ کے شہوات آپ کے عقل پہ غالب آ گئے تو آپ کا مرتبہ خنزیر سے بھی بدتر ہوگا، اس لیے کہ خنزیر خنزیر ہے یا گدا گدا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، اس لیے وہ شہوت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. آپ کے عقل وہ اس قابل نہ بن سکا کہ آپ کے شہوت کی اصلاح کر جائے. صحیح ہے. تو اب یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ امتحان مقصود ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ نے فرمایا، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کھن کے کھر رو دیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کھن کے کھر رو دیا. کروبیاں کو کہتا ہے کروبی، خاص قسم کے فرشتے جو عرش کے قریب اللہ کے حاضر باش فرشتے ہیں، بس 24 گھنٹے حاضر باش. تو اگر طاعت ہی مقصود کی تو وہاں کروبیاں تو موجود 24 گھنٹے. آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو اب حیوانی نفس کا تقاضا وہ تو اللہ نے ذکر کر دیا، زین للناس حب الشہوات، لیکن آپ کو اللہ نے عقل بھی دے دیا ہے. اب انسانی طبیعت کا تقاضا کیا ہو تو فرمایا کہ قل، آپ کے دیجئے او میرے پیغمبر، او نبیوکم بخیر، ایک اصطلاح کہ قرآن کریم کے بہت سارے آیات اور سورتوں کے ابتدا میں کلمہ قل آتا ہے. قل کا معنی کہہ دیجئے، قل کا معنی کہ اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا امر اعلانی، قرآن کریم کا امر اعلانی، پبلک اناؤنسمنٹ، تو یہ اناؤنس کر دیں آپ، یہ اناؤنس کر دیں کس پر، جس قسم کا میڈیا بھی آپ کے پاس ہے، نبی کریم کے پاس جس قسم کا بھی میڈیا تھا، اٹ مینس کہ جہاں کل اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے. تو قرآن کریم کے باقی آیات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچا دیے، کہ نہیں پہنچا ہے؟ پہنچا ہے، لیکن جہاں کل کے دیا مینز کے مسئلہ بڑا محتم بشان ہے، مسئلہ بڑا. یہ ہمارے ہاں پاکستان میں امتحان کے لیے ہم ٹیسٹ پیپر استعمال کرتے تھے، پولیس ہوتے تھے نا ٹیسٹ پیپر، تو اس میں سوالات ہوتے. اچھا کن سوالوں کو اس طرح، وہ یہ وہ انگلی ہے، تو استاد کہہ رہے تھے کہ یہ ویری امپارٹ ہے، پانچ مرتبہ پھر آ جائے گا، تو یہ ہے، یہ کل جو ہے. ابھی ذہن میں بات آ گئی، کوئی آن، اب اگر وہاں پاکستانی نہ ہوتا تو اسے سمجھ نہ آتی. قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے اونبئکم، آیا، یہ جو پہلے والا حمزہ ہے آ، اس کا معنی ہے آیا، انگریزی میں جسے کہتے ہیں WHEPHER، ویدر، آیا او نبئکم آیا او نبئکم اطلاع دے دوں میں آپ کو بخیر من ذالکم بہت ہی بہتر چیز جو ان سارے گزرے ہوئے چیزوں سے بہتر ہے. آیا میں آپ کو اطلاع دے دوں, سابقہ آیات میں جتنے شہوات ذکر کیے ہیں انسان سب سے بہتر کے متعلق میں آپ کو اطلاع دے دوں, آپ کی نظر میں تو یہ بہتر ہے کہ بیویاں ہوں اور بچے ہوں اور قناطیر مکنترہ ہو اور گولڈ ہو اور سلور ہو اور ہارسز ہو اور کیتی ہو اور جاگیر ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو, یہ آپ کے نزدیک. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر انہیں کہہ دیجئے کہ او نبئکم, آیا میں آپ کو خبر دے دوں بخیر بہت ہی بہتر چیز پر من ذالکم ان تمام چیزوں کے مقابلے میں. آپ کہہ دیجئے او نبئکم, آیا میں اطلاع دے دوں آپ کو بخیر بہت ہی بہتر چیز کے متعلق من ذالکم جو بہتر ہے ان تمام ذکر شدہ چیزوں سے, وہ کیا ہے؟ للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو متقی بن چکے ہیں, عند ربهم ان کے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے ہے جنات, جنات ہیں, پیراڈائزز ہیں, باغات ہیں. اور کیسے باغات؟ تجری من تحت حل انہار, چلتے ہیں من تحت ان کے اندر ہی اندر, ان کے نیچے مینس ان کے اندر ہی اندر, الانہار مختلف قسم کے نہریں, تو چار انواع ہیں وہاں نہروں کے, نہروں کے چار انواع جو پیچھے کسی صورت میں آ رہے ہیں غالباً سورہ محمد میں یا کسی دوسری صورت میں, کہ اللہ کریم نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وفیہا انہار کہاں ہے من عسل مصفا وانہار من خمر لذت للشاربین. 26 سپارے میں ہے, کون سی صورت میں؟ تاکہ وہ پک کر دیں, کیونکہ یہ انہار انہار کا تذکرہ بار بار آئے گا, بار بار آئے گا تاکہ وہ ذہن میں رہے. نہیں نہیں بس ہاں, یہ آیت نمبر ہے 15, آپ کا 16 ہوگا شاید, 15 ہے, میں نے کہہ دیا کہ سورہ محمد میں ہے. مثل الجنت التی, بیان جنت کی, وہ جنت نکال دیا آپ نے شیخ صاحب, جہاں پہ ہم ریفرنس دیتے ہیں تو آپ کو نکالنا ہوگا, 26 پارے میں سورہ محمد, سورہ محمد کی 15 آئے 26 سپارہ, اور سورت کا نمبر تھا وہ اور آگے مسل الجنت التی وعد المتقون, بیان اس جنت کی اور صفت اس جنت کی, وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے ساتھ. دیکھیے وہاں پہ آج کے سبق میں کہتے ہیں للذین اتقوا, ان کے لیے جو متقی ہیں ان کے لیے جنات ہیں جس میں انہار ہوں گے. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ متقیوں کے ساتھ میں نے جن جنتوں کا وعدہ کیا اس کا بیان کیا ہے. مثل الجنت التی, بیان اور صفت اس جنت کی, وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقون کے ساتھ, فیہا انہار اسی میں نہریں ہیں, من ماء پانی کے, غیر آسن انپلوٹیڈ اس میں کوئی پولوشن نہیں ہے, غیر آسن پولوٹیڈ نہیں ہے, شفاف پانی ہے, پولوشن نہیں اس میں ہاں, نہ تنوین. وَأَنْهَارٌ اور اس میں نہریں ہیں, من لبن دودھ کے, لم يتغیر طعمه کے اس کا لذت کبھی بھی تلخ نہیں ہوگا. یہاں تو ہم لے آتے ہیں اس پر جو تاریخ لکھی جاتی ہے, دوسری تاریخ کو اگر آپ اسے چیک لیں تو ذائقہ یا مون ڈال دیتے ہیں تاکہ چینی شہد نظر آئے. للذین ان لوگوں کے لیے اتقو جو تقوی اختیار کر چکے ہیں, عند ربهم ان کے پروردگار کے نزدیک ہے ان کے لیے جنات الباغات, تجری کے جاری رہیں گے, من تحتیا ان کے نیچے یعنی ان کے اندر ہی اندر, الانہار مختلف قسم کی نہریں, خالدین فیہا. اب یہاں بھی کبھی کبھار آدمی کو لذت والی زندگی مل جاتی ہے, لذت والی زندگی, لیکن کسی وقت بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ انسالمنٹ ہو کر اپنے گھر سے ہی ہاتھ دھوئے. تو اللہ کریم نے فرمایا خالدین فیہا, جنت کے متعلق اس قسم کا کوئی تصور نہیں, ایک بار گئے تو گئے ہی خالدین, کیونکہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور مسلمان جو عذاب کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے جہنم میں گئے اور بعد میں اللہ نے نکال لیا, صحیح, یعنی جسے کہتے ہیں فائنل ڈیسیجن, آخری فیصلہ, تو دوزخی دوزخ میں رہے اور جنتی جنت میں رہے, درمیان میں ایک حصہ ہے, وہ یہاں پہ دو ملکوں کے درمیان, دو زنجیروں کے درمیان ایک حصہ ہوتا ہے زمین کا, اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ, نو مین لینڈ. تو یہ آراف ہے نو مین لینڈ قسم کی چیز ہے, دو زنجیروں کے درمیان, جنت اور دوزخ کے درمیان. تو اور وہ ہے بھی اونچا ٹھیلا سا, اونچا حصہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو ایک فربا دمبے کی شکل میں لایا جائے گا, ایک فربا دمبے کی شکل میں لا, یعنی موت یہاں تو ایک صفت مجرد قسم کی, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی ایک خاص باڑی ہے. اس موت کی اللہ کے نزدیک ایک خاص باڑی ہے. تو موت کو لایا جائے گا ایک فربا اور طاقتور قسم کے دمبے کی شکل میں, اور فرشتہ اپنے ہاتھ میں چرا اٹھائے ہوئے, اور اہل جنت کو بھی آواز دے دے گا کہ ادھر دیکھیں, اور اہل جہنم کو بھی آواز دے دے گا کہ ادھر دیکھیں. کیونکہ جنت والے ان کے ذہن میں یہ خدشہ ہوگا کہ یہ نعمتیں گڑبڑ نہ ہو جائے, میں باہر نہ نکالا جائے, صحیح. اور دوزخ والے استماع میں ہوں گے کہ تکلیف میں ہے, شاید کوئی چڑاوا آ جائے یا موت آ جائے اور اس سے مصیبت سے نجات ملے. تو وہ کہے گا, وہ فرشتہ اس دمبے کو ذبح کرتے ہوئے, کہ یا اہل الجنہ ہذا موتکم, او جنت والو یہ آپ کی موت ہے, اور او دوزخ والو یہ آپ لوگوں کی موت ہے, میں ابھی سے ذبح کر رہا ہوں. نہ یہ موت آپ کی لذتوں کو خراب کر سکے گا بعد میں, اور نہ یہ موت آپ کو مصیبتوں سے نجات دلا سکے گا. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں کہہ دے کہ یا اہل الجنہ خلود ولا موت, دائمی ابدی ہیں آپ یہاں, موت کا کوئی تصور نہیں. ویا اہل النار خلود ولا موت, اور او دوزخیو ابد الآباد کے لیے یہاں رہنا ہے, اس میں کوئی موت کا تصور ہے نہیں. جنت میں ہوں گے لیکن دنیا والے وائن کی جو صفتیں ہیں وہ جنت والے میں نہیں ہیں, کیونکہ نبی کریم اور قرآن کریم نے فرمایا کہ لا یصدعون عنہ ولا هم عنہ ينزفون, دنیا کا خمر یہ آپ کو نشے میں بھی ڈال دیتا ہے اور آپ کو سر درد اور بہت ساری بیماریاں لے کے آتا ہے, جبکہ جنت والے خمر میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہاں وہ جو مسلمان گناہگار ہیں انہیں تو عبدالآباد کے لیے وہاں نہیں رہنا, یہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی وہاں, کیونکہ جس جنت میں آپ کو لے جانا ہے وہاں تو بالکل ٹیک ٹاک 100% ٹیک ٹاک کی گاڑی وہاں جائے گی. اگر اس کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ پینٹ مینٹ اور ڈینٹ مینٹ نکالنا ہے. تو یہ ورک شاپ ہے مسلمانوں کے لیے, تک بجا ہوگا. اچھا خالدین فیہا, وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے وہاں, وہ ازواج, اور ان کے لیے ازواج بیویاں ہوں گی, متوہرتن وازواجن, اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی یا سپاؤسز ہوں گی متوہرتن, جسے پاکیزہ بنایا گیا ہوگا. پاکیزہ مینز کہ وہاں کی جو بیویاں ہیں, دیر از نو اینی کانسیپٹ آف مینسز, توک بلغم جی, بغلوں کی بدبو, منہ کی بدبو, جتنی ساری چیزیں جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے وہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں, بولو براز کچھ قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی, متوہرتن ٹرانسپیرنٹ قسم کی بیویاں ہوں گی, ٹرانسپیرنٹ قسم کے سپاؤسز ہوں گے. خالدین فیہا وازواج متوہرتن, اور وازواج متوہرتن, اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ قسم کی. ورضوان من اللہ, اور یہ تو نعمتیں ہیں, اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوگا. تو جب اللہ آپ سے, امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک بار بیان دے رہے تھے, تو وہ جنت کی نعمتیں ذکر کر, وہاں بیویاں ایسی ہوں گی اور باغات ایسے ہوں گے اور گھر ایسے ہوں گے اور خادم ایسے ہوں گے اور فلاں ایسا ہوگا اور میوے ایسے ہوں گے اور فلاں ایسا. ایک آدمی نے اٹھ کے کہا کہ امام صاحب مجھے جنت کی گھر کی کوئی ضرورت نہیں, میرا جو دنیا میں اپنا گھر ہے وہ میں 100 جنتوں کے بدلے نہیں دیتا, اور مجھے جنت کی بیوی کی بھی ضرورت نہیں, مجھے اپنی بیوی اتنی پسند ہے کہ کسی دوسری بیوی کی ضرورت نہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو گئے, اس نے کہا بیٹے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اصل بات بتائیں, خدا مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ تو امام صاحب نے کہہ دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے متفکر ہو کر اس نے کہا ہاں آپ کو خدا ملے گا, بس یہ بیان ختم ہو گیا. دوسرے دن جب امام صاحب درس دینے مسجد آئے تو ایک طالب علم نے کہہ دیا حضرت وہ یاد ہے کل جو آپ سے وہ آدمی چھڑ چکا تھا؟ اس نے کہا وہ ہمارے محلے کا رات وہ مر گیا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر لائق ہو گیا کہ یہ کیسا عجیب معمہ سا ہے, کچھ اس پہ اسٹریس آ گیا. تو اس نے کہا کہ آج چھٹی ہے, چلے گئے گھر. فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی ایک خوبصورت باغ کے اندر ایک بہترین قسم کے تخت اور کرسی پر بیٹھا ہوا اور خادم کھڑے ہوئے ہیں. اب میں نے جو دیکھا تو میں نے نظریں نیچے کر لی کہ یہ تو دوسری دنیا میں چلا گیا ہے. میں نے تو اسے کہہ دیا کہ خدا مل جائے گا, پتہ نہیں مل بھی گیا ہوگا کہ نہیں. اسے کہتے ہیں عالم مثال کی دنیا. کس کی دنیا؟ عالم مثال کی دنیا. تو اس آدمی نے امام صاحب کو دیکھ کر امام صاحب کو آواز دیا کہ امام صاحب آپ نے میرے ساتھ جو بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی پر ہی خوش کر دیا, صحیح. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں نعمتیں تو ہوتی رہیں گی, نعمتوں پر نعمتیں. یعنی آپ بیٹھے رہیں گے, ایک ایپل کے دانے پر آپ کی نظر پڑے گی, بڑا خوبصورت ہے, تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی, وہ آٹومیٹک سسٹم ہے, وہاں ریموٹ کنٹرول پر وہ چل چلا کے آپ کے پاس آ پہنچے گا, وہ ایپل آپ کے پاس. اچھا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنتی ہڑتال کر جائیں گے, خادم وہ کانا لگا دیں گے, ہم نہیں کہتے جی. ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں شاید ہی پاکستانی ہوں گے کیونکہ ہڑتال انہیں کا مزاج ہے, ہڑتال کرتے رہتے ہیں, ہاں ہم نہیں کہتے جی. اللہ کریم فرمائے گا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے, کیا کچھ اس نے کہا, وہ رضوان من اللہ, اللہ کی خوشنودی, اور آپ نے فرمایا ولدینا مزید, ان نعمتوں کے علاوہ میرے پاس مزید ایک چیز ہے جو سب سے بڑھ کر ہے, اور وہ ہے آپ سے ملاقات. تو ملاقات کب ہوگی, اب ملاقات کے بغیر نہیں کہتے, تو اللہ کریم اپنا تجلی دکھائے گا. اور حضور علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا انا را ربنا, ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے, مسلم شریف کی حدیث کتاب الایمان کے اندر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتظاہرون فی القمر لیلۃ البدر, یہ کوئی شبہ والی بات ہے, جو چودھویں کی چاند آسمان میں ہوتی ہے تو کسی کے دیکھنے میں کوئی شبہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ چودھری صاحب سب سے بڑھ کر بات وہی ہے, روزانہ کا تو نہیں لکھا, ہاں قرآن میں کوئی روزانہ کا نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوگی. ورضوان من اللہ, اور اللہ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد, بصیر دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. الذین, اللہ کے بندے کون ہیں, اللہ کے بندے کون ہیں؟ اب میں بھی کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں, سب کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں, یہ سب جو ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں تمام کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی اور دوسرا بندہ تو ہے ہی نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یقولون, جو یہ کہتے ہیں, ربنا او ہمارے پروردگار, اننا, تاکیک ہم, آمنا, ایمان لا چکے, فاغفر لنا ذنوبنا, بخش دیجئے ہمیں گناہ ہمارے, وقنا عذاب النار, اور بچائیے ہمیں دوزخ کے عذاب سے. الصابرین, یہ وہ لوگ ہیں جو صبر استقامت کرنے والے ہیں. اب یہ صفات جو اللہ کوالٹی ذکر کر رہے ہیں, اگر ایک آدمی کے اندر موجود ہے ہی زبد افلّہ, وہ پھر عباد اللہ ہے, اگر نہیں ہے تو پتہ نہیں کچھ اور ہوگا, یہ اس کی تفسیر آ رہی ہے. الصابرین, وہ لوگ جو صبر استقامت والے ہیں, والصادقین, اور وہ لوگ جو سچے اور راست باز ہیں, والقانتین, اور وہ لوگ جو مطیع اور تابعدار ہیں, والمنفقین, اور وہ لوگ جو مال خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, والمستغفرین, اور وہ لوگ جو اللہ کا استغفار کرتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں, بالاسحار, آدھی رات کو, جو رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تب یہ صفتیں اگر موجود ہیں تو مینس کہ ہی از عبداللہ. ویسے ہے مشکل, صبر و استقامت مشکل بات ہے, صحیح ہے, ہر جگہ سچائی اور راس بازی, کیونکہ کبھی آدمی پھنس جاتا ہے, جب پھنس جاتا ہے تو حکومت کے ڈاکومنٹس میں بھی کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے. مستغفرین کے ساتھ ہے, ہاں, والمستغفرین, اور وہ جو مغفرت مانگنے والے, بالاسحار, اسحار کا جمع, اسحار جمع ہے سحر کا, اسحار جمع ہے سحر کا, اور سحر اصل میں کہتے ہیں یہ صبح کے طلوع ہونے سے پہلے والے وقت کو عربی میں, عربی میں, جبکہ ہمارے ہاں سحر کہتے ہیں جب طلوع ہو جائے, جب طلوع, لیکن ہماری اصطلاح وہ عربی اصطلاح سے علیحدہ ہے. عربی میں یا قرآن و سنت میں اس کو صبح کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح کہتے ہیں. ہم اپنی پشتوں میں اسے سحر کہتے ہیں, سحر یعنی صبح ہو گئی, حالانکہ سحر یہ جیسے ہم کہتے ہیں رمضان میں کھانے کے لیے جو رات کے وقت اٹھتے ہیں سحری, سحری تو وہ کب ہوتا ہے؟ صبح طلوع ہونے سے پہلے, صبح طلوع ہونے سے پہلے. صابرین, جو صبر استقامت والے, والصادقین, جو سچے اور راست باز ہیں, والقانتین, قنوت, میں نے کہہ دیا تھا کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ کل قنوت فی القرآن فہی الطاعۃ, قرآن میں جہاں بھی قنوت کا لفظ آیا تو اس کا معنی ہے طاعت و فرمان برداری, جو اطاعت گزار اور فرمان بردار ہیں. والمنفقین, اور وہ جو انفاق کرنے والے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. والمستغفرین, اور جو مغفرت مانگنے والے ہیں, بالاسحار, آدھی رات کو. شہد اللہ انہ لا الہ, یہ توحید کا مسئلہ دوسری بار, توحید کا مسئلہ دوسری بار, پہلے تو ابتدا میں کہہ دیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, کیونکہ توت والی بات کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا, اور نہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ بلائیں, توت والی بات کو یاد رکھیں گے. اب توت والی بات چونکہ چودھری صاحب کو یاد نہیں ہے, اس لیے چودھری صاحب, کیونکہ ہم بار بار اس کا تذکرہ کریں گے, ریفرنس دیں گے کہ ایک صاحب تھے, اس کا تربوز کا یا واٹر میلن کا باغ تھا, اس نے خوبصورت خوبصورت واٹر میلن وہ چن چن کے ایک گدھے پہ لا دیے, اور یہ تصور کر لیا کہ بادشاہ کے پاس بطور تحفہ لے جائیں گے, خوش ہو کے کچھ انعام دے دے گا. آ رہا تھا بادشاہ شکار کے لیے سارا میں نکلا ہوا تھا, اس سے پوچھ لیا بھائی یہ واٹر میلن آپ فروخت کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ فروخت کے لیے نہیں. اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا بادشاہ کے پاس لے جا رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اگر خوش ہو گیا اور کچھ مجھے انعام وغیرہ دے دیا. بادشاہ خود تھے وہ, تو اس نے کہا کہ اگر بادشاہ نے انعام نہیں دیا تو اس نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. تو پھر اس کا ایسا اور اس کا ایسا اور اس کا ویسا اور ویسا ایک زبردست بوچھاڑ کر دیا. تے تو بادشاہ, اب بادشاہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے چلے گئے, پہنچ گئے اور دربان سے کہہ دیا کہ ایک آدمی آ رہا ہے گدھے پر بہت سارے واٹر میلن لادے ہوئے, مجھ سے ملنا چاہتا ہے, روکے بغیر یہاں میرے پاس پہنچائیے. جب پہنچ گیا اور اس نے دیکھ لیا, وہ یہ تو وہ بندہ ہے جو توت کے درخت کے نیچے کڑا تھا. توت ایک قسم کا درخت ہے, یہ توت کے درخت کے نیچے کڑا تھا. تو اس نے کہا کہ کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ جی تربوز ہیں. اس نے کہا کس لیے لائے ہیں؟ اس نے کہا اگر آپ خوش ہو گئے, کیونکہ پھر تو لگی نپٹی نہیں کہہ سکتے تھے, سب کچھ کہہ چکے تھے کہ جی اس لیے آئے کہ اگر آپ خوش ہو گئے اور مجھے کچھ انعام دے دیا. اس نے کہا اگر انعام نہیں دیا, اگر میں نے انعام نہیں دیا تو اس نے کہا پھر وہ توت والی بات. تو یہ توت والی بات مینس, ہاں یہ توت والی بات مینس کہ توحید والی بات کو آپ نے چھوڑنا نہیں. بس بات وہی ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں سب کچھ اس کے لیے ہے کہ آپ مجھے مانیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ, شہید اللہ گواہی دے چکا ہے اللہ تعالیٰ. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ گواہی میں تین چیزیں ہوتی ہیں, راست گواہی, سچی گواہی, ایک اکارڈنگ ٹو کورٹ پروسیجر اور ان دا لائٹ آف کورٹ پروسیجر اور ان کورٹ پروسیس, اینڈ دی سیکنڈ ون ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اب کورٹ میں تو سچی گواہی یہ ہے, کورٹ میں ہاں سچی گواہی یہ ہے کہ واقعہ جس طرح ہو گیا ہے آپ نے زبان پر وہ کچھ کہہ دیا, چاہے آپ کا قلب و دماغ اس کے کہنے پر مطمئن ہے یا نہیں, لیکن واقعہ بھی ایسا ہے اور آپ نے کہہ بھی دیا اس طرح. آپ کا قلب و دماغ مطمئن نہیں لیکن آپ نے کہہ دیا اس طرح, صحیح. اور اللہ کے نزدیک گواہی کا اصل تصور جو آپ کی زبان, واقعہ اور قلب و دماغ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کریں, تو اسے کہتے ہیں شہادت عند اللہ. اسے کہتے ہیں کیا؟ شہادت عند اللہ. اور میں نے مثال دی تھی سورہ منافقون کی, آپ نکالیں سورہ منافقون تاکہ لفظ شہادت کا تصور. پارا نمبر 28, اجاک المنافقون, بالکل پہلی آیت, اذا جاک المنافقون قالوا, جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس او میرے پیغمبر یہ منافق لوگ, قالوا, تو کہہ دیتے ہیں نشہدو, ہم شہادت دے دیتے ہیں, گواہی دے دیتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر. یہ کہتے ہیں شہادت کا معنی ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہنا, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہہ دیتے ہیں, انک لرسول اللہ, کے تحقیق آپ خامخواہ اللہ کے رسول ہیں, آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ واللہ, اللہ تعالیٰ, یعلم, جانتا ہے, انک لرسول, کہ تحقیق آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, واللہ یشہد, لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے, ان المنافقین لکاذبون, کہ یہ منافق یہ خامخواہ اور یقینی طور پر جھوٹے لوگ ہیں. اب انہوں نے بات تو جھوٹی نہیں کہی, رسول اللہ کے رسول تھے, واقعہ یہی تھا, انہوں نے زبان سے کہہ بھی دیا کہ آپ اللہ کے رسول, جھوٹے کا سچ ہے بتائیں, سچ ہے, سچ ہے, واقعہ یہی کہ وہ اللہ کے رسول تھے, انہوں نے کہہ بھی دیا زبان سے, لیکن اللہ کریم اذ اللہ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہو اس بات کا, انہو لا الہ, کہ یہی اللہ, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اور حکمران, اللہ مگر صرف کوئی ہے, والملائکتو, اور یہی گواہی دیتا ہے الملائکتو, فرشتے بھی, وَأُلُو الْعِلْمِ, اور یہی گواہی دے دیتے ہیں اصحاب علم بھی جو سمجھنے والے ہیں, قائماً بالقسط, قائماً بالقسط, وہ اللہ تعالیٰ قائماً بالقسط, قائماً بالقسط کا معنی یہی ہے کہ وہ بیلنس نظام کا تقاضا ہے کہ وہ اس انداز سے ہو. نظام بیلنس تب ہی ہوگا جب اللہ ایک ہی ہوگا, اور جب اللہ دو ہو جائیں گے معاذ اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ امبیلنس ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ امبیلنس, ہاں کہیں دو چار ہوتا. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ان زمین و آسمان اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہوتا اس تصور سے, لفسدتا, یہ کب کے بگڑ جاتے, کب کے یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا, کیونکہ دو سپر پاور اور سپیریئر اتھارٹی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. اور علماء نے اس کا ایک آیت کی زبردست تفسیر کی ہے کہ وہ دو آپس میں ضرور لڑتے ہوں گے, کہ وہ دو آپس میں ضرور لڑتے, جب لڑتے ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بالکل اس طرح بیلنس رہے, نہیں, کہیں تو ایک غالب آئے گا اور دوسرا مغلوب, تو جو مغلوب ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا, تو پھر بھی تصور وہی ہے کہ ایک ہی رہے گا. شہد اللہ گواہی دے چکا ہے اللہ تعالیٰ انہو اس بات کا کہ لا الہ نہیں ہے معبود اور حکمران اللہ مگر یہی اللہ، والملائکتو اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وعلو العلم اور علم والے لوگ بھی یہی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط اس حوالے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ بیلنس پہ قائم ہے، قائما بالقسط یعنی بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہو، قائم بالقسط کا معنی ہے کہ بیلنس کا تقا یعنی means that is something natural, that is something which is natural. لا الہ نہیں ہے معبود اور حکمران الا مگر وہ اللہ، العزیز جو عزت اور غلبے والا ہے، الحکیم جو دانش مندی اور حکمت والا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دیکھیے وہ تو توحید کی بات چلی، وہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف توحید کے عقیدے کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور باقی کچھ تس سے مس نہ ہو جائے، یہ بھی کوئی بات نہیں. میں نے توحید کے اساس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام دے دیا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، وہ توحید کا تقاضا ہے. جب آپ موحد بنے تو اٹ مینس کہ آپ نے اس نظام کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس نظام کو فالو. اب ہم نے وہاں ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہوئے تو اتنا مختصر سا وہ فارم تھا جسے ہم نے بھر دیا تھا، اگر کوئی وزٹ کے لیے بھر دے یا امیگرینٹ ویزے کے لیے بھر دے تو فارم تو اتنا سا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے اتنا سا. لیکن یہاں اس کے جو بنڈل کے بنڈل کتابوں کی کتابیں لائبریریاں پڑی ہوئی لاز اور رولز کی ہر فیلڈ کی، ہر فیلڈ کے، تو اٹ مینز کہ وہ جو چھوٹی کاغذ ہم نے بربادی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے مان لیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے، تو جو توحید کا عقیدہ ہم نے اپنا لیا ہے تو اس اسلام کو بطور نظام ہم نے مان لیا ہے، وہ ہم نے فالو کرنا ہوگا. ہم یہاں نہیں کہہ سکتے امریکہ والوں کو کہ نہیں نہیں وہاں جو ہم نے فارم بھر دیا تھا اس میں یہ کوئی گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ اور یہ ییلڈ اور سٹاپ اور فور سٹاپ اس کا کوئی تصور نہیں تھا، آپ دکھائیں وہ فارم. صحیح، تو وہ کہیں گے بدبخت جب آپ نے وہ فارم بھر دیا تھا اٹ مینز کہ آپ اس چیزوں کو، یہ ہے وہ میں نے مثال دی تھی کہ یہ وہ نکاح والی ہاں ہے، جب آدمی سے مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے بعوض اتنے مہر کے نکاح صحیح شرعی محمدی کے طور پر آپ نے قبول کیا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں نے قبول کر لیا ہے. تو وہ کس کو قبول کرتا ہے؟ بیوی کو. کس چیز کو؟ بیوی کو. اب جب بیوی کو قبول کر دیا تو اسے گھر پرووائڈ کرنا، اسے فوڈ پرووائڈ کرنا، اسے ڈرنک پرووائڈ کرنا، اس کے صحت کا انتظام کرنا، اس کے سارے تقاضے پورے کرنا اور پھر امریکہ کی بیوی کے تقاضے پورے کرنے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ وہ آپ نے جو ایک بیوی کو قبول کر دیا وہ ایک جملہ آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس بیوی کو قبول کر دیا. اب جب اس نے ڈیمانڈ شروع کر دیے تو آپ نے کہہ دیا کہ چودھری صاحب میرے نکاح کے موقع پر موجود تھے. جی ہاں. تو آپ کو پتا ہے میں نے کوئی شیلٹر کا ذکر کیا تھا، گھر کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جی. میں نے کوئی گاڑی کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جی. میں نے کوئی میڈیکل انشورنس کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جی. کچھ نہیں کیا تھا. یہ اب مجھ سے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو چودھری صاحب بھی اسے کہے بے وقوف کہیں کہ جب آپ نے وہ ہاں کر دیا یہ سارے ہاں اس کے اندر داخل ہیں یہ سارے. تو جب آپ نے توحید کا عقیدہ اپنایا تو یہ دین کا سارا تصور اسی کے اندر ہے. تبھی تو حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جماعت کے بانی تھے تبلیغی جماعت کے، اس سے جب پوچھا گیا کہ کلمے کا مختصر مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دو حصے ہیں اس کے، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مقصد ہے مقصد زندگی، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ آپ خدا کو پہچانیں، خدا کو بطور خدا پہچانے. صحیح. اور دوسرا ایسا ہے محمد رسول اللہ، طرز زندگی، کہ خدا کو بطور خدا پہچاننا اس کے تقاضے کیا ہیں، کہ طرز زندگی آپ نے وہ اپنانی ہے جو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ مولانا یاس کی تشریح یاد رکھیں، بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اور محمد رسول اللہ طرز زندگی، بس یہ اپنے پاس لکھیں کہ پھر نہ بھول جائیں. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اور محمد رسول اللہ طرز زندگی. اتنی مختصر بات اور تمام چیز کو جمع کر دیا اس نے. ان الدین عند اللہ الاسلام، تاکیک دین اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نظروں میں الاسلام صرف اسلام ہی ہے، الاسلام. تو دین یہی آیت سورہ بقرہ میں گزری تھی، یہی جملہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے وہاں دین کی تشریح کی تھی کہ دین لغت کے اعتبار سے بہت سارے معنوں میں مستعمل ہے. ایک دین عمل کو کہتے ہیں، دین معاملہ کو کہتے ہیں، لین دین کو کہتے ہیں، بزنس اور ٹرانزیکشن کو کہتے ہیں، دین جزا اور بدلے کو کہتے ہیں، ریٹالیشن کو بھی کہتے ہیں، ریسیپروکریشن کو بھی کہتے ہیں، صحیح، کمپنسیشن کو بھی کہتے ہیں، ہر قسم کا معاوضہ جو ہو. صحیح. دین یہ غلبے کو بھی کہتے ہیں، دین سسٹم یا سیٹ آف رولز کو بھی کہتے ہیں، اور دین سیٹ آف فیز اینڈ بلیف کو بھی کہتے ہیں. 19 معنی ہیں لغت کے اندر اس کے، دین کے کتنے معنی ہیں؟ 19 معنی ہیں اہل لغت نے ذکر کر دیے ہیں، وہ متنبی کا ایک شعر ہے کہ فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان. آپ الفاظ کو ذرا دیکھیں کیونکہ وہ لفظ آیا دین والا، فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. یہ دناهم كما دانوا یہ دین سے ماخوذ ہے وہاں، کہ فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان، جب شر پیدا ہو گیا اور وہ اتنا پھیل گیا کہ اس کے چھپنے اور چھپانے کا کوئی تصور نہیں ہوا نہیں رہا. فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان، اور وہاں سوائے دشمنی کا اور کوئی تصور باقی نہیں رہا. تو دناهم كما دانوا، ہم نے بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کر دیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا تھا، ہم نے بھی اپنے دشمنوں کا وہ حشر کر. تو وہاں دناهم كما دانوا مینز کہ ہم نے وہ بدلہ دے دیا جو عمل وہ کر چکے تھے. تو وہاں دین کا لفظ مستعمل ہے عمل اور جزا کے معنی میں، لیکن دین جب اسلام کے لیے مستعمل ہوتا ہے صحیح ہے، تو قرآن کریم کی اصطلاح میں صرف اسلام ہی کو دین کہا جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین سارے انبیاء کا، حضرت آدم سے لے کر رسول پاک تک ایک ہی تھا، کوئی دوسرا دین نہیں تھا، دین ساروں کا اسلام تھا. قرآن کریم نے فرمایا ہاں، شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا والذی اوحینا الی ابراہیم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ دین دے دی گئی جو دین ہم نے نوح کو دے دیا تھا، اور وہ دین جو ہم نے ابراہیم کو دے دیا تھا، اور وہ دین جو اس کے ذریہ کو ہم نے دے دیا، اور وہ دین ہم نے آپ کو بھی دے دیا. تو دین اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ، باقی نظاموں کو دین کہتے ہیں مجازن. کیا حقیقتاً دین ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام. ان الدین تاکیک دین عند اللہ، اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نظروں میں الاسلام صرف اسلام ہی ہے. وہ مختلف الذین اوت الکتابہ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی گئی ہے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. تو جب علم ان کے پاس آ گیا کہ یہ دین اسلام ہے، محمد دین اسلام کی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے اختلاف کیوں کیا اس کے ساتھ؟ انہوں نے اختلاف، آپ سورہ البینہ نکالیں تیسرے پارے میں. صاحب ہماری یہ تفسیر ذرا مشکل ہے. منفقینا حتی تاتیہم البینہ، کوئی تصور نہیں تھا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو چکے ہیں. کن میں سے؟ دو قسم کے کافر تھے حضور کے زمانے میں، ایک پیپل آف دا بک والے کافر اور دوسرے مشرکین. من آل کتاب، وہ لوگ جو آل کتاب میں سے کافر ہو چکے تھے. والمشرکین، اور مشرکین ان کے لیے کوئی تصور نہیں تھا کس چیز کا؟ منفقینا، کہ وہ چھوڑ جائیں بھی دینی کو. حتی تاتیہم البینہ، تا آنکہ آ گیا ان کے پاس کلیئر کٹ بیان آ گیا قرآن اور رسول پاک کی شکل میں. تو یہ ایک ان کے لیے ایک تصور پیدا ہو گیا کہ گمراہی سے نکل کر وہ ہدایت میں آ جائے. رسول، وہ بینہ کیا چیز ہے؟ جو کلیئر کٹ بیان ہے، یا جو سائن ہے، یا جو نشانی ہے، یا جو ایویڈنس ہے. بینہ کے بہت سارے معنی ہیں. رسول، جو پیغمبر ہیں اللہ کے جانب سے. یتلو، وہ تلاوت کرتے ہیں. صحفن، صحیفوں کا. متوہرہ، جو پاکیزہ صحیفے ہیں. فیہا، اور ان پاکیزہ صحیفوں میں جو قرآن پاک ہے. کتب قیمہ، اس میں ہے احکام معتدل اور بیلنس قسم کے. تمام احکام اس کے بیلنس ہیں، اس میں کوئی افراد اور تفریط نہیں ہے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، اور تفریق نہیں کیا، گروہ بندی پیدا نہیں کی ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے. اس قرآن کے بارے میں تفریق نہیں کیا ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے. کنوں نے؟ الذين اوتوا الكتاب، ان لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، یہود اور نصارہ نے. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد جب ان کے پاس ایویڈنس آ گیا. کہ جب کلیئر کٹ بیان آ جاتا ہے اور معاملہ واضح ہو جاتا ہے، تو لوگ الٹیمیٹلی دو گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو فالو کریں اس کو، اور دوسرے وہ جو ریفیوز کریں اس کو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بٹ گئے، اختلاف کر دیا انہوں نے، حالانکہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کے اساس پر وہ انکار کر گئے. کیوں؟ اس لیے پیچھے دیکھیں. وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا، الا مگر اس چیز کا، لیعبدوا اللہ، کہ وہ بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ تورات و انجیل میں بھی تھی. مخلصین لہ الدین، اور خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لیے دین، کسی اور دین کو نہ اپنائے، یہ بات کوئی نئی نہیں تھی. تورات اور انجیل میں تھی. حنفاء دین حنیف کے تابع ہوں جو ابراہیم لے آئے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, انجیل اور تورات کا تقاضا تھا. ویقیم الصلاۃ اور نماز قائم کریں, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, تورات اور انجیل میں بھی تھی. ویوت الزکاۃ اور زکات دیا کریں, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, تورات اور انجیل میں. وذالک دین القیم اور یہی ایک بیلنس دین ہے. اللہ کریم نے فرمایا بدبختوں نے اختلاف کیوں کر دیا, تو اختلاف کیوں کیا؟ اب یہاں پہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں آج کے سبق میں. علت دینا آپ کے لیے عشاء کے لیے خلیفہ ہونا چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام تحقیق دین اللہ کی نظروں میں صرف اسلام ہی ہے. ومختلف الذین اور اختلاف نہیں کر چکے وہ لوگ اوت الکتاب جنہیں کتاب دے دیا گیا تھا. کون سی کتاب؟ قرآن سے پہلے. الا من بعد مگر اس کے بعد جاءہم العلم کہ آ گیا ان کے پاس العلم علم ان کے پاس سمجھ بوجھ آ گیا. کیوں انہوں نے اختلاف کیا؟ بغیا بینہم اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے عناد رکھتے ہیں. بغیا بینہم اچھا یہ عرب کے جو کل کے چوپائے اور چرواہے ہیں اب ان کی سربراہی مان لیں. بغیا بینہم یہ جو گروہ بندی ہے نا یہ حیدرآبادی ہے اور یہ پاکستانی ہے اور یہ افغانی ہے اور یہ عربی ہے اور یہ فلان ہے اور فلان. یہ جو سکت کا مسئلہ آتا ہے دین کو لوگ پسے پشت ڈال دیتے ہیں. بغیاً بینہم اسے اللہ کریم نے بغیاً کا لفظ کہہ دیا کہ اس سے زیادہ اور کوئی بغاوت ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہاں دینداری پھر پیدا نہیں ہوتی. کیا ہوتی؟ اگر میرے اور آپ کے درمیان پشتون اور سندھی کا مسئلہ آ گیا پھر دینداری پیدا نہیں ہوگی. نہیں, ہمارا اور آپ کا جوڑ وہ صرف اسلام کے حوالے سے. نہ افغان منے ترکو تتاریم علامہ نے کیا کہہ دیا کہ نہ افغان منے ترکو تتاریم چمن زادے مو از یک شاخ ساریم تمیز رنگ بو برما حرامس کما پروردے یک نو بہاریم. حاجی صاحب آپ کی زبان میں کہ نہ افغان ہم افغان نہیں ہیں. ونے ترکو تتاریم نہ ترک ہیں اور نہ تتار ہیں. چمن زادے مو از یک شاخ ساریم ہم ایک ہی شاخ سار کے پلے پورے ہیں, ایک ہی برانچ والے ہیں. تمیز رنگ بو برما حرامس رنگ بو کا یہ تمیز اور سیکٹ اور ریجن اور قومیت اور ٹرائب اور اس کا تمیز یہ ہمارے اوپر حرام ہے. اسلام نے حرام کر کہ ما پروردے یک نو بہار ہیں. ہمارا نو بہار ایک ہی ہے محمد والا نو بہار صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. صحیح. اور مولانا عبد الرحمن جامی فارسی کے کچے شاعر ہیں ملا جامی, تو ملا جامی نے ایک زبردست شعر کہہ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی, بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. عشق اور دین کا بندہ بن جاؤ. او عبد الرحمن جامی اس کا تخلص ہے کہ جامی دین اور عشق کا بندہ بن جاؤ. ترک نسب کن جامی یہ حسب اور نسب کا مسئلہ چھوڑ دیں, حسب اور نسب کا بندہ نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اور عشق کے میدان میں فلان فلان کا بیٹا چیزیں نیست, یہ کوئی چیز نہیں ہے. کدھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے فارس کہتے کہاں کے مجوسیت اور یہودیت اور نصرانیت اوائے مجوسیت نصرانیت اور یہودیت ہو کے اسلام میں جا پہنچے اور مدینہ میں اس کا کوئی جان پہچان اور کوئی قبیلے والا نہیں تھا. دین نے اسے کیا مقام دے دیا؟ کیا مقام؟ غزوہ خندق میں. غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ سلمان کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیا انداز اپنائے؟ اس نے کہہ دیا کہ جی ہم فارس میں جب کیپٹل کو اور اہم مرکز کو بچانا چاہتے تو خندق کھودتے ہیں. تو خندق کھودا گیا, غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کہ سارے جو الائز تھے اس جنگ میں تمام عرب کے کفار جمع ہو چکے تھے رسول پاک کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشورے کو تمام مشوروں پہ اہمیت دے دی بلکہ آج بھی جائیں میں ان لوگوں کو لے گیا تھا وہاں مساجد خمسہ جہاں پہ غزوہ خندق لڑی گئی, تو وہاں پہ آج بھی کڑی ہے حضرت سلمان کی مسجد, مسجد سلمان الفارسی جہاں پہ وہ لیڈ کر رہے تھے فوج کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جسے مسجد فتح کہتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام لیڈ کر رہے تھے, اور مسجد ابو بکر اور مسجد عمر اور حضرت فاطمہ بھی بیٹی تھی وہ بھی لیڈ کر رہی تھی وہاں مسجد فاطمہ ہے. تو وہ تمام مساجد وہ وہاں موجود ہیں. سلمان فارسی اور حضور نے اسے کیا مقام دے دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ سلمان منا آل البیت, سلمان یہ آج کے بعد میرا فیملی ممبر ہے. تو شیعہ حضرات باقی صحابہ کو نہیں مانتے, مسلمان ہی نہیں مانتے, لیکن سلمان کو مانتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے کہ سلمان منا اہل البیت کہ وہ اہل بیت میں سے ہے اور اس کی قبر ہے وہاں مدائن میں. مدین میں, وہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے, بہت بڑا شہر ہے, بہت بڑا شہر. اور حضرت عمر کے زمانے میں وہ وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف, جو مشہور جنگ ہو گئی تھی قادسیہ کی, جنگ قادسیہ آپ نے تاریخ میں پڑھی ہے, جنگ قادسیہ فارسیوں کے ساتھ یعنی ایرانیوں کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی تھی, اور جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ بیمار پڑے اور بیماری کی حالت میں وہ لیڈ کرتے رہے, حالانکہ اتنا سخت بخار تھا وہاں پہ. میں اس قلعے میں گیا جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے کمان کر رہے تھے, اور بالکل پہاڑی کے اوپر ہے پہاڑی کے. تو جب قادسیہ میں ان کو فتح مل گئی تو حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ ابھی آگے آپ ملائن کی طرف بھی چلے جائیں. تو درمیان میں دریا پڑتا تھا اور دریا میں فلڈ آ گیا تھا. آج بھی وہاں دریا کی گہرائی اوسطاً, کہ اس سے بہت ساری نہریں بھی نکلی گئی, 30 فٹ سے زیادہ ہے, اور وہ فلڈ کا موسم تھا. تو وہاں پہ ایک کچا قسم کا پل تھا, اہل مدائن کو پتہ لگی, انہوں نے پل کو توڑ دیا کہ کیسے آئیں گے. جب یہ لوگ پہنچ گئے وہاں, بھائی اب کیسے جائیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان سے کہہ دیا کہ سلمان کیا کریں. اس نے کہا کہ جی یہ پانی میں ڈبونے کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے, جب وہ ماہیت میں تصرف کر جاتا ہے پھر پانی نہیں ڈبوتا, موسیٰ کو نہیں ڈبویا. اس نے کہا کیا تجویز ہے آپ کی؟ اس نے کہا کہ یہ چلتے ہیں, آپ بسم اللہ کریں, آپ چیف ہیں, میں آپ کا ٹو آئی سی, میں آپ کے پیچھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کا لگام دے مارا اور نے ڈال دیا وہاں. اسے کہتے ہیں معبر, معبر بڑی مشہور جگہ ہے, میں نے معبر سے پانی بھی پیا. یہاں سے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے دور میں, وہ یہاں سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا ڈال دیا, پیچھے حضرت سلمان نے ڈال دیا, پیچھے صحابہ, ان ساروں نے گھوڑے ڈال دیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں کے صرف سم گیلے ہو گئے تھے, باقی پانی اوپر بھی نہیں آیا تھا. اب ان لوگوں نے جو دیکھا کہ وہ بھائی پل کے بغیر دریا کو پار کر کے آ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنی زبان میں کہہ دیا کہ دیوانہ مدن, وہ سرنڈر ہو گئے. دیوانہ مدن, یہ تو انسان نہیں ہے, جن آئے, یہ تو جن آئے, ان کا راستہ تو کوئی دریا بھی نہیں روک سکتا. تو وہاں اس معبر کے بالکل قریب مدین کا بہت بڑا چوک ہے, مدین کا چوک, چوک کو وہ لوگ کہتے ہیں دور, کیا کہتے ہیں, ہاں دور. تو اس چوک کا نام بھی ہے دور سلمان الفارسی, سلمان فارسی چوک. اور اسی چوک کے بالکل کنارے بہت بڑی مسجد ہے, خوبصورت مسجد, جس میں بہترین قسم کی کارپیٹ ہے, اور جو یہ بچوں کا مدرسہ ہے اس میں مدرسہ تجوید القرآن, تجوید القرآن. اور اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد سلمان الفارسی, اور اس کے مین گیٹ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت. اور اندر آپ جائیں تو وہاں پہ 3 صحابہ پڑے ہیں, حضرت جابر وہاں ہیں, حضرت حذیفہ ابن الیمان وہاں ہیں, اور سلمان فارسی. مسجد کے اس کونے میں ان تینوں کے قبریں. احد اللہ انہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک, آسمانی مخلوق میں سارے فرشتے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اہل زمین میں دانشمند اور علم رکھنے والے لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. تو پھر آپ کو کیا چاہیے, ایک مدعی چاہیے اور دو گواہ. کیا چاہیے دعوے کے لیے, ایک مدعی اور دو گواہ. تو وہ مدعی اللہ تعالیٰ ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں, ایک گواہ آسمانی مخلوق سے فرشتہ کا زمرہ, اور دوسرا گواہ زمینی مخلوق سے اہل علم, انہوں نے گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب دعویٰ تو ثابت ہو گیا, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی دعوے کے کچھ تقاضے ہیں, یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, کہ آپ نے پورے دین کو فالو کرنا ہوگا, پورے اسلام کو فالو کرنا ہوگا, ٹوٹلی اوبیڈینس اور ٹوٹلی سبمیشن اور سرنڈر کرنا ہوگا, کہ جو بھی حکم اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا ہو اسے فالو کریں. جیسے کہتے ہیں دین اسلام, جیسے کہتے ہیں اسلام. تو اس لیے پیچھے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, تحقیق دین, تحقیق دین اللہ کے نزدیک اور اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے. ومختلف الذین اوت الکتاب, اور اختلاف نہیں کیا تھا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی, الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم. بغین بینہم, یہ بغین علت ہے ان کے اختلاف کے لیے, یہ کاز ہے کہ کاز کیا تھی کہ انہوں نے اختلاف کر دیا. وہ کیوں بٹ گئے گروہوں میں, وہ کیوں بٹ گئے گروہوں میں, اس لیے بٹ گئے گروہوں میں بغین بینہم, کہ ان کی آپس کی رقابتیں وہ ڈیولپ ہو گئیں, آپس کی رقابتیں ان کی ڈیولپ ہو گئی. اور رقابتیں دو چیزوں سے ڈیولپ ہوتی ہیں, یا مفاد سے یا عناد سے, یا مفاد سے یا عناد سے, بس سمپل از دیٹ, کہ یا مفاد سے یا عناد سے. آدمی کیوں بات کو نہیں مانتا, مفاد عزیز ہوتا ہے اسے. آدمی کیوں بات کو نہیں مانتا, اپنی ایگو کو نہیں چھوڑ سکتا کسی دوسرے کے مقابلے میں, اسے کہتے ہیں عناد. اب میں آپ کے مقابلے میں اپنی ایگو کو نہیں چھوڑتا, اٹ مینز کہ میں آپ کے ایگو کو تسلیم نہیں کرتا, آپ کو میں نیگیٹ کر رہا ہوں, آپ کو نفی کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے عناد, یہ ہوتا ہے. اب یہود یہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ بس دو ہی چیزیں تھیں, ایک ان کے مفاد اور ایک ان کا عناد. مفاد تو ان کا یہ تھا کہ وہ جو ربائی نظام اور جو سودی نظام ڈیولپ کر چکے تھے کہ آل مدینہ اور مضافات کے لوگوں کا خون چوستے رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کرپشن کو وہ الاؤ نہیں کرنے والے تھے. انہیں تو پتا تھا کہ کسی آسمانی دین میں اس ایکسپلائٹیشن کا تصور ہے نہیں, جلد یا بدیر یہ حکم دے گا کہ یہ حرام ہے, نہ لیں آپ. تو مفاد عزیز تھے. اور دوسرا عناد کہ اچھا صدیوں سے حکومتیں اور دینی سیادت اور سربراہی بنی اسرائیل کے پاس, اور آج ہم مانے کہ بنی اسماعیل کے پاس چلی گئی سیادت, دینی سربراہی ہمارے خاندان سے جا کر. ہاں ہم پشتوں میں کہتے ہیں تربور, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, چچا زاد کو, کزنز کو ہم تربور کہتے ہیں. فرسٹ کزن جو چچا کی طرف سے ہوتے ہیں ہم اسے اپنی پشتوں میں کہتے ہیں کیا, تربور, کزن, تربوز نہیں تربور. ہاں کیا کہتے ہیں, ایس او, اچھا سندھی میں, انگریزی میں نہیں, سین و نہیں, سین و تے اور ہے. اچھا ان کے سندھی میں ہے بہت زیادہ ہے, ہے اور دوسرے یہ چار نقطے. نہیں کیا تھا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی, مگر بعد اس کے جاءہم العلم کہ آ گیا ان کے پاس علم, علم کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. جب تک لوگ جاہل ہوتے ہیں اختلاف نہیں ہوتا, بس جاہل تو ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, جب علم آ جاتا ہے کوئی اس علم کو فالو کر جاتے ہیں, کوئی ریفیوز کر جاتے ہیں, اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کوئی حقیقت کو اپنا لیتے ہیں, کوئی اسے چھپا لیتے ہیں, اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کوئی صدق کو مان لیتے ہیں, کوئی اس کی تکذیب کر جاتے ہیں. یہ نیچرل ہے. یعنی جب آپ دین کا مسئلہ بیان کریں گے, شیخ نے اس لیے مجھے کہہ دیا کہ جی آپ کے حوالے سے شیخ نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے جب دور تفسیر شروع کر دیا تو لوگ بٹ گئے. میں نے کہا جی ہاں بٹ گئے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, پھر مسئلہ عند اللہ مقبول ہے کہ لوگ جو بٹ گئے, کیونکہ وہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن کو مانیں گے جو رسول پاک لے آئے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن کو اپنے رواج کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پہلے سے کر کے چلے آئے ہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہونا چاہیے. تقاضے ہیں آج کے دور کی. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, یہ ان کا باہمی عناد تھا. بَغْيًا بَيْنَهُمْ یہ ان کا باہمی عناد تھا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور جو لوگ انکار کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیات سے, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, تحقیق اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہوگا سوئفٹ اکاؤنٹیبلٹی, کہ اللہ تعالیٰ بڑا سوئفٹ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ, تحقیق اللہ تعالیٰ, سَرِيعُ الْحِسَابِ, بڑی جلدی حساب کرنے والا ہے. اکاؤنٹیبلٹی پر اس کا کوئی وقت نہیں لگے گا, بس وہ کمپیوٹر کے بٹن ہیں وہ دبائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, یہاں جائے وہ وہاں جائے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اچھا اب دین تو کلیئر کٹ ہے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ علم آنے کے بعد لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے, کیونکہ جو حصہ دین کا انہیں سوٹ کر رہا تھا وہ انہوں نے اڈاپٹ کر دیا, جو انہیں مناسب نہیں معلوم ہو رہا تھا اس میں تاویل کر دی. دین کا وہ حصہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دیا, مینس کے گروہ پیدا ہو گئے. ورنہ دین تو ایک ہی دین ہے, دین تو ایک ہی. یہ بگڑ جاتا ہے کب, یہ کب بگڑ جاتا ہے؟ جب میں اپنے تقاضے کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے تقاضے کو پورا, آپ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہوں, تو وہاں پہ پھر گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں, گروہ پیدا ہو جاتے ہیں, تحزب, دین تحزب کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا اور پھر صرف یہ نہیں کہ گروہ ہو جاتا ہے, وہ گروہ والے اپنے اپنے موقف کے اساس پہ ریزننگ بھی شروع کر جاتے ہیں اور آرگومنٹس پیش کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے فوراً رائٹ اوے آفٹر دیٹ ریزننگ کا تذکرہ کر دیا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ, اگر یہ لوگ اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ ریزننگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں, فَقُلْ, تو آپ انہیں ان بریف کہہ دیجئے کہ اسلمتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, میں تو کل کا کل اللہ کو سرنڈر کر چکا ہوں, بس اس میں کسی قسم کے کمپرومائز کا کوئی تصور نہیں. اسلم تو وجہی اللہ, اسلم تو اسلام کا معنی ہے سرنڈر کرنا, اور وجہی اپنے چہرے کو, یعنی میں اپنا چہرہ مکمل کا مکمل 100% اللہ تعالیٰ کی جانب پھیر چکا ہوں. مینز کہ میری انڈیویجول لائف, سوشل لائف, اکنامیکل لائف, پولیٹیکل لائف, جوڈیشل لائف, گھر کی زندگی, مسجد کی زندگی, حجرے کی زندگی, فری وے کی زندگی, بزنس کی زندگی, آفس کی زندگی, جہاں بھی میں ہوں میں وہاں ٹوٹلی اللہ کے جانب. فقل اسلمت وجهي لله, آپ کہہ دیجئے اسلمت وجهي لله کہ میں نے سرنڈر کر لیا ہے اپنے چہرے کو ٹوٹلی اللہ کی جانب. ومن اتبعنی, اور میرے سارے صحابہ جو میرے اتباع کر چکے ہیں, میرے جو فالوورز ہیں وہ بھی 100% اللہ کی طرف منہ موڑ چکے ہیں. کہ میرے ماننے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے شہوات کو ترجیح دیا کرے گا, اپنے تقاضوں کو ترجیح دیا کرے گا. میں بھی 100% اللہ کی جانب, میرے متبعین بھی 100% اللہ کی جانب. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اب دو گروہ تھے جو مخالف تھے, ایک پیپل آف دا بک اور دوسرے امیین. پیپل آف دا بک دے ور ایجوکیٹڈ اینڈ لرنڈ پیپل, جیو اینڈ کرسچین, اینڈ امیین وہ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب متاب نہیں آئے گی. مشرقین مکہ یا قریش یا جو سراؤنڈنگ ایریا کے جتنے سارے مشرقین تھے جن کے پاس کوئی بک اور کوئی آسمانی دین نہیں تھا, تو انہیں امیین کہا گیا. امیین کے دو مقصد ہوتے ہیں. امیین اسے کہتے ہیں منسوب الالام, ماں کے جانب منسوب ہونا. ماں کے, اب ماں سے پیدا شدہ بچہ وہ کچھ نہیں جانتا, جو آدمی ماں سے پیدا ہو کے کچھ نہ پڑھ چکا ہو تو اسے امی کہا جاتا ہے, کہ بس یہ ایسا ہی جس طرح ماں سے پیدا ہو چکا. صحیح, ایک معنی یہ. اور دوسرا یہ کہ یہ امیین جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستانی اور کہتے ہیں ہندوستانی اور کہتے ہیں سعودی اور کہتے ہیں مصری اور کہتے ہیں عراقی, تو امیین اہل مکہ کو امیین کہا جاتا تھا اس لیے کہ مکہ کا اصل نام تھا ام القرا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْهُ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو قرآن دے دیا تاکہ آپ اہل ام القرا کو اب سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, ام القرا والوں کو. ام القرا, اب ام القرا والوں کو جب آپ اٹریبیوٹ کریں گے تو امی کہا کریں گے, لیکن مراد یہاں مشرکین ہے سارے جو کتاب نہ رکھتے تھے. وَقُلْ لِلَّذِينَ, اور کی دیجئے ان لوگوں کو, اوتُ الْكِتَابَ جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, وَالْأُمِّيِّينَ, اور مشرکین سے کہہ دیں, امیین سے کہہ دیں, أَأَسْلَمْتُمْ. أَأَسْلَمْتُمْ کا لفظی معنی تو یہ ہے آگا آپ اسلام لا چکے ہیں, آیا آپ اسلام لا چکے ہیں. اب صیغہ وہ تو ہے ماضی کا, لیکن معنی دے رہا ہے مضارع کا. مانا دیر اسلمتم او تسلمون, کیا آپ ماننے والے ہیں, اسلام لانے والے ہیں, مانتے ہیں یہ بات. وَقُلْ لِلَّذِينَ, اور کہہ دیجئے امیین کو اور آل کتاب کو, اسلمتم, آیا آپ مان رہے ہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ مان چکے, فَقَدِ اِهْتَدَوْا, تو ہدایت پا لیا. فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر انہوں نے سرنڈر کر لیا اور تسلیم کر لیا, قبول کر لیا, اسلام لے آئے, فَقَدِ اِهْتَدَوْا, انہوں نے ہدایت پا لیا. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے منہ پیر لیا, تو آپ اپنے کو سٹریس میں نہ ڈالیں. اسے کہتے ہیں آیت التسلی. کیا کہتے ہیں؟ آیت التسلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے, کیونکہ جب ایک آدمی بڑی سنسیارٹی سے دین کے لیے لگا ہوا ہو اور لوگ اس کے راہ میں روڑے اٹکا رہا ہوں, بلکہ روڑے کیا اٹکا رہا ہوں, مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہا ہوں, تو آدمی کو سٹریس ہو جاتا ہے. حضور کے بھی سٹریس ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کبھار تو آپ خودکشی کا سوچ لیتے صلی اللہ. اٹ مین کہ آپ کا سٹریس کس انداز تک جا پہنچتا, کس انداز تک. تو اللہ کریم نے اسے تسلی دے دی کہ یہ سٹریس آپ پہ تب آئے گا جب آپ اپنی ذمہ داری سے آگے کا سوچیں گے. جو آپ کی لمٹ ہے ذمہ داری کی, اگر آپ اسی کو پلان کر اسی سے آگے کا سوچیں گے تو انڈر سٹریس ہوں گے. اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ جاؤ گے تو پھر آپ سٹریس نہیں ہوگا. آپ کی ذمہ داری ہے میسج کنوے کرنا, آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لے آئیں. تو جب آپ یہ سوچیں کہ میں نے سارے لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے, وہ آئیں گے نہیں, تو سٹریس ہوگا آپ کو. تو تسلی دے رہے ہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ اسلام لا چکے, فَقَدِ اِهْتَدَوْا, تو ہدایت پا چکے ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر انہوں نے منہ موڑ لیا, فَإِنَّمَا, تو بات یہ, عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, آپ پہ بلاغ تبلیغ کرنا ہے, بات پہنچانی ہے. بلاغ کا معنی بات پہنچانا, آپ پہ بات پہنچانی ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے سارے بندوں کو کہ کون آپ کے میسج کو قبول کر رہا ہے اور کون ریجیکٹ کر رہا ہے. اب پھر یہودیوں کا تذکرہ کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ, وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی, ویقتلون النبیین, اور وہ تھے, اسے کہتے ہیں ماضی استمراری, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کانو مقدر ہے، وکانو یقتلون النبیین، ویقتلون النبیین یہ ہے ماضی استمراری، وکانو یقتلون النبی، جس کے لیے انگریزی میں آتے ہیڈ بین ڈوئنگ سو اینڈ سو، ہیڈ بین ڈوئنگ، یہ وکانو یقتلون ہیڈ بین کلنگ، جو قتل کرتے رہے تھے، وَكَانُوا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ تھے جو قتل کر رہے تھے انبیاء کو بغیر حق، بغیر کسی جواز کے، بغیر حق بغیر کسی جواز کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے رہے الَّذِينَ ان علماء کو یامرونا جو انہیں امر دے رہے تھے، حکم دے رہے تھے، بالقسط بالقسط کلمہ توحید کا، کیونکہ سب سے بڑھ کر انصاف کائنات خداوندی میں وہ توحید کا عقیدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ظلم شرک ہے، سب سے بڑھ کر ظلم ان شرک لظلم عظیم، تو اب اس کے مقابلے میں شرک کا مقابلہ اور اپوزٹ کیا ہے؟ توحید، تو سب سے بڑھ کر ظلم شرک ہے، تو سب سے بڑھ کر انصاف کیا ہوگا؟ توحید، تو جو مشرکین ہیں وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں، جو موحدین ہیں وہ سب سے بڑے منصف ہیں عقیدے کے اعتبار سے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے رہے ان علماء کو، يَأْمُرُونَ جو انہیں حکم دے رہے تھے بالقسط انصاف کا اور کلمہ توحید کا، من الناس اور وہ لوگ انسانوں میں سے تھے، کوئی ایسی مخلوق بھی نہیں تھی سپر نیچرل کے اوپر سے آئی تھی، ان کے عزیز تھے، ان کے کزنز تھے، وَكَانُوا يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ جو ان کو حکم دے رہے تھے انصاف کا، وہ تھے بھی انسانوں کے قبیلے سے، فَبَشِّرْهُمْ تو آپ اطلاع دیجئے ایسے کفار کو، بِعَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک قسم کے عذاب کا، کہ ایسے کفار جو خود بھی رائے حق پہ نہیں آتے لیکن جو رائے حق کی جانب بلا رہے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو دردناک قسم کا عذاب ہوگا، ایگزامپلری قسم کا پنشمنٹ ہوگا، ایسا مثالی عذاب، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، حبطت اعمالهم کے ضائع ہو چکے ہیں ان کے سارے اعمال، کیونکہ عقیدہ جب کسی کا نہیں ہے تو اس کے ویلفیئر کا کوئی عمل بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا، میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ عقیدہ از جسٹ اے کنٹریکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالی، تو جب کسی کا آپ کے ساتھ کنٹریکٹ نہ ہو تو وہ بہت سارا کام آپ کے گھر میں کر جائے اس کا کوئی استحقاق نہیں کہ آپ سے ڈیمانڈ کرے اور آپ نے اسے کمپنسیٹ نہیں کرنا، بھائی کس نے آپ سے کہہ دیا تھا میرے گھر میں کام کر دے، صحیح، اب اللہ کریم نے فرمایا جس نے عقیدہ ہی نہیں اپنایا وہ دن بھر خیر خیرات کا مدر ٹریسا بن جائے، ٹھیک ہے، بس اس کو فیم مل گیا، شہرت مل گئی، مزید کیا چاہتی ہے، شہرت مل گئی، جہاں تک آخرت میں ان اعمال کے پرچیز کرنے کا تعلق ہے، دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی رائٹ فیتھ، کہ وہ صحیح عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اگر ایک مسلمان جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ عمل چھوٹا سا بھی کر دے اللہ کریم اس سے پرچیز کر جائے گا، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں اسے فیم مل جائے گا، وہ سارے کفار کام کرتے ہیں، پر لاہور میں ایک بڑا اسپتال ہے سر گنگا رام ہاسپٹل، گنگا رام، اب گنگا رام اگر یہ اسپتال کسی مسلمان نے بنایا تھا پتہ نہیں کہ جنت میں اسے کتنا بڑا بنگلہ مل جاتا، لیکن گنگا رام نے بنا دیا ہے، شاید دوزخ میں اسے بھی بڑا بنگلہ مل جائے گا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا خود ایمان کا زوال ہے، کہ مینس کہ فرسٹ آف آل یو بلیوڈ دیٹ شی آر ہی ایز اے مسلم، آپ نے غیر مسلم کو مسلم کنسیڈر کر دیا، اب جو جو جو کلیئر کٹ نان مسلم ہے اس کو مسلم کے، یہ مشن تو نہیں اپنایا کہ مدر ٹریسا کے کفر کو ثابت کر لیں، وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اور اون فیتھ، ویدر مدر ٹریسا ول بی ایوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی آن دی ڈے آف ریزریکشن، نو، ناٹ ایٹ آل، اولائک الذین یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم کے ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین اور نہیں ان کے لیے کوئی سپورٹر اور کوئی مددگار، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر الی الذین آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب کہ انہیں دے دیا گیا ہے حصہ کتاب کا، علم کتاب کا دیا گیا ہے انہیں، انہیں کتاب کی علم دے دی گئی ہے، یدعون الی کتاب اللہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے کتاب کے جانب، لیحکم بینہم تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، کہ کتاب اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، بھائی آئیے آپ کا عقیدہ صحیح یا میرا عقیدہ صحیح، آئے آپ کو بھی کتاب کی علم مل گئی ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ذرا اس کتاب کے کامن چیز کو لے لیتے ہیں کہ اس کا مشترک مشترک عقیدہ کیا کچھ ہے, ان کتابوں کا مشترک عقیدہ کیا کچھ ہے, تو بھی انکار نہیں کریں گے کہ اللہ کے تصور کا عقیدہ ہے, توحید کا عقیدہ ہے. اب جب توحید کا عقیدہ ہے تو ٹرینیٹی کا تصور کہاں سے آ گیا, غیر اللہ کو اللہ کا جز سمجھنا یہ تصور کہاں سے آ گیا, ون ان تھری اور تین ون کا تصور پھر کہاں سے آ گیا. الم تر الذین, آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, اوتو نصیبا من الکتاب, جنہیں دے دیا گیا ہے علم کتاب کا, یدعون الی کتاب اللہ, کہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی جانب, لیحکم بینہم, تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے, ثم یتولی فریق منہم, پھر بھی, ثم کا معنی پھر بھی, ثم يتولى فريق منهم, اسے ہم کہتے ہیں ثم استبعادی, گرامر کے لحاظ سے اسے ہم کہتے ہیں ثم استبعادی, استبعاد کا معنی کہ یہ بڑا بعید قسم کا کام ہے کہ ایسا آدمی پھر کتاب سے منہ کیوں موڑ لیتا ہے, یہ بڑی بعید بات ہے, عقل سے بعید بات ہے, بعید از عقل بات ہے. ثم یتولا فریق منہم, پھر بھی یتولا اعراض کر جاتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں, فریق منہم ایک گروہ ان میں سے, وہم مورزون, اور وہ ہیں منہ موڑنے والے, کیونکہ انہوں نے آپ کی بات توڑی ماننی ہے, انہوں نے وہ بات توڑی مانی ہے جس سے ان کے مفاد پہ زد آ رہا ہو, انہوں نے وہ کتاب اگر خدا ڈائریکٹ ٹیلی فون پر بھی ان سے کہہ دے انہوں نے وہ بات ماننی نہیں, کیونکہ مفاد پہ زد آنے والی ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار, اور یہ منہ موڑنا اسی کے لیے غلط پلی انہوں نے کیا, کچھ لے لیا ہے یہود نے وہ کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہمیں کچھ عذاب مل جائے گی, چند دنوں کا عذاب ہوگا جو ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی, چند دنوں کی عذاب ہوگی, باقی ہم تو جنت کے وارث ولی ہیں, ولی وارث ہیں. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ انہم قالوا, انہوں نے کہہ دیا ہے لن تمسن النار, ہمیں ٹچ نہیں کر سکے گا اللہ کی آگ, الا ایام معدودات, مگر چند گنے چنے دن, وغرہم فی دینہم, اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں, ما کانوا یفترون, ان کے سیلف کریٹڈ تصورات نے, وغر رہا ہوں, اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان یہود کو, فی دینہم, ان کے دین کے بارے میں, کس چیز نے, ما کانوا یفترون, کیونکہ ان کا دین ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹینیوس افتراء پر. ما کانوا یفترون, کانوا پھر مضارے پر داخل ہے تو پھر ہے ماضی استمراری, کہ ان کا دین ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹینیوس افتراء پر. افتراء کا معنی یہ کہ اپنے تصورات کو آپ دین سمجھ لیں, اپنا تصور بنائیں اور پھر اسے دین بنائیں, پہلے تصور بنائیں اور پھر اسے دین بنائے, اور دین کو اس جانب خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. علامہ نے اچھی بات کہی کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. وغرہم, اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو, فی دینہم, ان کے دین کے بارے میں, ما کانوا یفترون, ان کے سیلف کریٹڈ تصورات نے, ان کے اپنے بنائے ہوئے اختراع شدہ, اسے کہتے ہیں اختراع, اسے کیا کہتے ہیں اختراع. فکیف اذا جمعناہم, اسے کہتے ہیں انذار, کیا کہتے ہیں انذار, ڈرانا ہے, وارننگ ہے اللہ کی جانب سے. فکیف اذا جمعناہم, بس کیا حالت ہوگی ان کی, اذا جمعناہم, جب ہم انہیں جمع کریں گے, لیوم, اس دن میں, لا ریب فی, کہ نہیں کوئی شک اس کے آنے میں, اس کا آنا لاجیکل ہے, اسی دن کا آنا, ڈے آف ججمنٹ کا آنا. فکیف, تو کیا کیفیت اور حالت ہوگی, اذا جمعناہم, جب ہم جمع کریں گے ان ساروں کو, لیوم, اس دن میں, لا ریب فیہ, کہ نہیں کوئی شک اور شبہ اس کے آنے میں, ووفیت, اور پورا پورا دیا جائے گا, کل نفس, ہر ایک نفس کو, ما کسبت, اس کے عمل کا بدلہ, پورا پورا دیا جائے گا, کل نفس, ہر ایک کو, ما کسبت, وہ جو اس کو کر چکا ہے, نیک ہو یا برا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ کسی اور کا پلندہ اس کے گلے میں ڈال دیں, ایسے ظلم کا کوئی تصور نہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ, اب ایمان کے راستے میں رکاوٹ کیا یہود کے لیے, سب سے بڑی رکاوٹ کہ حکومت یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی, حکومت ہاں بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل, اللہ کریم نے فرمائی یہ تو میرا قانون ہے, میں جس کو چاہوں تو وہاں کنورٹ کر دوں اور وہاں ڈائیورٹ کر دوں اور وہ راستہ اس کا کانٹا تبدیل کر دوں, کیونکہ وہ جو کانٹا ہے نا ٹرین کا کانٹا, اسی نبوت کے ٹرین کا کانٹا, تو اللہ کریم نے ایک پٹڑی بچائی تھی اور اس پر انبیاء بنی اسرائیل آ رہے تھے, صحیح, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے تو اللہ نے فرشتے سے کہہ دیا کہ وہ کانٹا کھینچیں, ابھی بنی اسماعیل والی پٹی اسی پر میں نے نبوت کو چڑھانا ہے. تو محمد کو لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اختیار تو میرا ہے, میں چاہوں جسے جو کچھ تو وہ دینا چاہوں گا. آپ میرے ولی وارث توڑے ہیں اور آپ ڈکٹیشن دینے والے مجھے توڑے ہیں, کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ دوسری جگہ فرمائے اہم یقسمون رحمت ربک, نبوت میری رحمت ہے, میں اپنی رحمت اپنی مرضی سے دیا کرتا ہوں. اہم یقسمون, میں نے ان کو اس کا ڈپو ہولڈر نہیں بنایا, کوئی ایجنسی میجنسی میں نے ان کو نہیں دی کہ آپ جسے چاہیں نبی بنا دیں. قل, آپ یہ دیجئے, اللہم او اللہ مالک الملک, او مالک اور اختیار رکھنے والے بادشاہی کے, تو تل ملکا, دے دیتے ہیں آپ بادشاہی, من تشاؤ جس کو آپ ارادہ کریں, وتنزع الملکا اور لے لیتے ہیں آپ بادشاہی, من منتشا اس سے جس سے آپ ارادہ کریں, وتعز من تشا, اب دیکھیے تعز من تشا وتذل من تشا, تفسیر کے کانٹیکسٹ میں تو ہم نے اپلائی کر دیا اس مسئلے پر بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل, لیکن ایز اے ورس آف ہولی قرآن اس کی اپلیکیشن تو جنرل ہوگی, آیت کی اپلیکیشن تو جنرل ہوگی. تو اب آیت سے تو یہ ذہن میں آئے گا کہ اچھا جسے اللہ تعالیٰ بادشاہی دے دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے, مینز کہ اللہ کو وہ آدمی بہت لائکڈ قسم کا اور بیلاوڈ آف اللہ سبحانہ ہوا, وائل دی کیس از ناٹ سو. جبکہ مسئلہ اب کلنٹن اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جو اسے بادشاہی دے دی, صحیح ہے, اور وہ جو اول ہاؤس میں کہ اول آفس میں جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد بھی وہ محبوب ہے جو اس کے پاس ابھی تک بادشاہی رکی ہوئی ہے, صحیح. تو اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ تین اصطلاحات آپ علم کلام کے یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں, ایک کو کہتے ہیں رضا, ایک کو کہتے ہیں مشیت, اور ایک کو کہتے ہیں ارادہ, صحیح ہاں, ایک کو کہتے ہیں رضا, ایک کو کہتے ہیں مشیت, اور ایک کو کہتے ہیں ارادہ. اب یہ مشیت لفظ جو ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, کبھی یہ رضا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کبھی یہ ارادے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ارادے کے معنی مستعمل ہے, رضا کے معنی مستعمل نہیں ہے, کہ اللہ جس کو ارادہ کرے تو اسے دے دیتا ہے اللہ. اب ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ ارادہ کرے وہ اللہ کی مرضی بھی ہو, جو چیز ہاں اللہ ارادہ کرے وہ اللہ کا ارادہ تکوینی ضرور ہے, وہ اللہ کا ارادہ ہاں تکوینی. اب اللہ تعالیٰ نے کفر پیدا کر دیا ہے, لیکن کفر پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ خوش نہیں ہے کہ کفر موجود ہو, اس پہ خوش لیکن یہ تکوین کا تقاضا ہے. کس کا تقاضا ہے؟ نیچرل لا کا تقاضا ہے. کس کا؟ نیچرل لا کا تقاضا ہے, جسے کہتے ہیں کمبینیشن آف اپوزٹس, کہ دنیا مجموعہ تو لذات, جب دنیا رہے گی تو یہ کمبینیشن آف اپوزٹ رہے گا, ادر وائز دیئر بی نو اینی کنسیپٹ آف دنیا, صحیح. نیکی کا تصور کب معلوم ہوگا؟ جب بدی موجود ہوگی. روشنی کا تصور کب آپ کے ذہن میں آئے گا؟ صحیح ہے. اور سیر ہونے کی لذت آپ کو کب معلوم ہوگی؟ جب بھوک لگ جائے گی. اور سیرابی کا تصور کب آپ کو پیارا معلوم ہوگا؟ قل اللہم, آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, اللہم او میرے اللہ مالک الملک, او مالک بادشاہی کے, تو تل ملکا, آپ دے دیتے ہیں بادشاہی, من تشاؤ اس کو جس کو ارادہ کر دیتے ہیں, وتنزع الملکا اور لے لیتے ہیں بادشاہی, ممن اس سے, تشاؤ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں اس سے, وتعز من تشا. اب یہ دیکھیے کہ یہ پیچھے جو لفظ آیا وتعز من تشا وتذل من تشا, تو اسی نے مسئلہ کلیئر کر دیا کہ کسی آدمی کو بادشاہی مل جائے گی لیکن ذلت کے ساتھ, اور ایک آدمی سے بادشاہی چھین لی جائے گی لیکن وہ عزت میں رہ جائے گا. تو تبھی اللہ کریم نے دوسرے جملے میں تعز من تشا اور تذل من تشا, کہ عزت اور ذلت کا تعلق بادشاہی لینے اور بادشاہی دینے سے نہیں ہے, حکمران ہوگا ذلیل ہوگا, جس لائک صدارت کا آدمی کیا کرے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وتعز من تشا, اور عزت دے دیتے ہیں آپ جس کو, تو عز و منتشا اور عزت دے دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں, وتذل منتشا اور ذلیل کر دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں, بیدک الخیر, اختیار آپ کے اختیار میں آپ کا ہے, الخیر کل خیر آپ کے اختیار میں, ٹوٹلی خیر آپ کے اختیار میں ہے, انک علی کل شیء قدیر, تاکیک آپ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اب ان دو آیات کا تعلق, یہ اللہم مالک الملک اور تولج اللیل فی النہار, اس کا تعلق ہے آیت نمبر 17 سے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ اسی کے لیے قد دلیل ہے, یہ اسی کے لیے آرگومنٹس ہیں کہ توحید کا عقیدہ ہاں یہ ایک ثابت عقیدہ ہے. دلائل کیا ہے؟ ایک تو وہاں دو وٹنسز، آسمان کی مخلوق میں سے فرشتے اور زمین کی مخلوق میں سے اہل علم، اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں یہ سارے تصرفات اللہ کے کنٹرول میں ہیں، یہ سارے تصرفات اللہ. تو ہی از دی پاورفل ون، کہ وہی ایک ہے جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے. تولج اللیل فی النہار، علاج، علاج آپ مجھے دیکھیے، علاج اسے کہتے ہیں سوراخ کے اندر کسی چیز کو داخل کر دینا کہ سوراخ اس پر احاطہ کرے، تو اسے کہتے ہیں علاج. تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کر دیتے ہیں رات کو دن کے اندر، تو دن کور ہو جاتا ہے اور رات اس کے اندر چلی جاتی ہے. کتنا حصہ؟ دو گھنٹے، تین گھنٹے، چار گھنٹے، کنٹینیوس عمل ہے. تولج اللیل فی، اب وہ چوبیس گھنٹے ہیں، ان چوبیس گھنٹے میں تو کوئی کمی نہیں آتی. اب بھائی مہینے پہلے فار ایگزامپل، مہینے پہلے فار ایگزامپل دن چودہ گھنٹے تھا یا پندرہ گھنٹے تھا، ابھی تیرہ گھنٹے کیوں ہو گیا؟ وہ دو گھنٹے کہاں چلے گئے؟ اس کو رات کا کور پہنایا گیا، رات کے دو گھنٹے کے مطابق کور اسے پہنایا گیا، اسے کور کر دیا رات میں. اس عمل کو کہتے ہیں علاج. کیا کہتے ہیں؟ علاج. اور میرے خیال میں اگر اس کے لیے آپ آصف صاحب سے رابطہ کریں تو اچھا رہے گا. تولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتے ہیں آپ رات کو، فی النہار دن کے خول کے اندر، وتولج النہار اور داخل کر دیتے ہیں آپ دن کو، فی اللیل رات کے خول کے اندر، جو دو اندر چلا جاتا ہے. دیکھیں مجھے، جو اندر چلتا رہتا ہے وہ گھٹتا رہتا ہے، جو اوپر چڑھتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. بس یہ آسان تصور ہے، جو اندر جاتا رہتا ہے وہ گھٹتا رہتا ہے، جو اوپر چڑھتا رہتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اب کون سا بڑھتا ہے؟ رات کے دن، اب رات. تو اٹ مینس کہ اب رات والا کور دن پہ چڑھ رہا ہے. مثلا یہ دن، یہ دیکھیے جی، یہ دن تھا یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا؟ پندرہ گھنٹے، سولہ گھنٹے، جتنا بھی تھا صحیح ہے. اب اس کے دو گھنٹوں پہ کور آ گیا ہے، مزید پر آتا رہے گا، مزید پر آتا رہے گا. تو دن گھٹتا رہے گا اور رات، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ علاج. کیا کہتے ہیں؟ علاج. تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کر دیتے ہیں اللیل رات کو، فی النہار دن کے اندر، وتولج النہار اور داخل کر دیتے ہیں دن کو، فی اللیل رات کے کور کے اندر، وتخرج الحی اور نکال دیتے ہیں آپ زندے کو، من المیت مردے سے، وتخرج المیت اور نکال دیتے ہیں آپ مردے کو، من الحی زندہ سے. آپ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے بنا دیتے ہیں، مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے بنا رہے. یہ زمین مردی پڑی رہتی ہے اور مردہ دانہ آپ اس میں ڈال دیتے ہیں، زمین کے قوا متوجہ ہو کر اس میں زندگی پیدا کر دیتے ہیں اور اس سے ایک ذی حیات قسم کا پودا نکل آتا ہے. اس کی حیات اور زندگی ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، گروتھ ہوتی رہتی ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، آپ نکال دیتے ہیں الحیہ زندے کو، من المیت مردے سے، وتخرج المیت اور نکال دیتے ہیں آپ مردے کو، من الحیہ زندے سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی آیت کا مفہوم، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآنی تصور تو یہ کہ جس کے پاس ایمان ہے، عقیدہ صحیح ہے، وہ زندہ ہے، جو بے ایمان ہے وہ مردہ ہے اللہ کے نظر میں. تو اللہ تعالیٰ کافر سے مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور مسلمان سے کافر پیدا کر دیتا ہے، صحیح ہے. کہہ دیا کہ آزر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا اور نوح سے کنعان کو پیدا کر دیا، کہ نوح سے کنعان کو پیدا، کتنا بڑا پیغمبر اور کتنا اس کا بیٹا بڑا کافر. اور آزر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا، بیٹا کتنا بڑا پیغمبر اور باپ کتنا بڑا مردار کافر. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ رزق دے دیتے ہیں من تشاء اس کو جس کو آپ ارادہ کریں، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے. تو پھر مسئلہ ارادے والا ہے، رضا والا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربتا. کسی کی دنیا داری کو آپ اللہ کی رضا مندی نہ سمجھیں. فرمایا کہ اگر دنیا داری کا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جیسی قدر قیمت ہوتی تو کافر تو سارے اللہ کے دشمن ہیں، تو پھر انہیں ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے، ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے. تو آپ یہ دیکھیں، آدمی دنیا دار ہے، مینس یعنی دنیا ہے اس کے پاس، بٹ ہی فالوز دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دس از دنیا. وہ اسی کے لیے نعم مال صالح گوید رسول، علامہ نے مثنوی پس سے بیعت کرد میں ایک مال را گر بہر دی باشی حمول, علامہ نے کہہ دیا ہے فارسی میں کہ مال را گر بہر دی باشی حمول نعم مال صالح گوید رسول, کہ اگر آپ کی دنیا وہ دین کے لیے لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی دنیا بہترین دنیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم اور مال دو قسم کے ہوتے ہیں, لکا و علیکا, ایک وہ علم اور مال جو آپ کے منفعت کے لیے ہے اور ایک وہ علم اور مال جو آپ کو وہ بال بنتا جا رہا ہے, صحیح. اینڈ دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان یور فیلڈ آف صرف, کہ آپ کہاں صرف کر رہے ہیں اس مال کو, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم بین ید ربی عز و جل, انسان اللہ کے دربار میں آن دا ڈے آف ریزریکشن قدم نہیں اٹھا سکے گا تا آ کے اس سے پانچ چیزوں کا جواب طلب کیا جائے. کتنوں کا؟ پانچ چیزوں کا اس سے پوچھا جائے گا. ایک, عن عمرہ فیما افنا, میں نے آپ کو زندگی دی تھی, یہ زندگی آپ نے کہاں لگا دی. عن شبابہ فیما ابلا, میں نے آپ کو جوانی کی رعنائیہ اور قوتیں دی تھی, وہ قوتیں آپ نے کہاں صرف کر دی. وعن علمہ ماذا عمل بہ, آپ کچھ سیچ سمجھ چکے تھے مولوی سے, کچھ سن چکے تھے, کیا کچھ عمل کر دیا ہے اس پر. اور چوتھا, وعن مالہ من این اکتسب, پیسے تھے آپ کے پاس, آئے کہاں سے تھے, وہ سورس آف انکم کیا تھا. اور وفی ماذا انفقا, اگر سورس آف انکم جائز تھا لیکن اس کا سورس آف ایکسپینڈیچر کیا تھا, کہ آپ نے کیسے اسپینڈ کر دیا, کہاں خرچ کر دیا. کبھی کبھار مال حلال کی لیکن اس کا صرف حرام کا ہو جاتا ہے. تو مال کے متعلق تو دو سوالات ہیں, مال کے متعلق کہ آئے کہاں سے اور گیا کہاں, آیا کہاں سے, آئی آر ایس بھی یہ سوال کرتا ہے, بس اللہ تعالیٰ کی آئی آر ایس بھی وہاں یہ سوال کرے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ وفی ماذا انفقہ, کہاں سے آئی, پانچ چیزیں آپ کو یاد ہو گئیں, عن عمرہ فیما افنا, عمر کہاں صرف کی, وعن شبابہ فیما ابلا, جوانی کہاں کھو دی, کہ وہ یہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پر ہے اس کا. علامہ فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ترزق من تشاء بغیر حساب, اور رزق دے دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں, جس کو آپ ارادہ کریں, بغیر حساب, بغیر کسی حساب کے, یعنی بہت زیادہ دے دیتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين, اسے کہتے ہیں مسئلت التعلق مع الكفار, کہ کفار کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو کیسے ہوگا. Because they are human being, they are individual like any other individual, okay, and they have their own society, their community, their states like yours, کہ آپ کے جیسے states ہیں ان کے بھی, آپ کی جیسی حکومتیں ہیں ان کے بھی ہیں, آپ ان آئسولیشن تو نہیں رہ سکتے, کچھ تعلقات تو ان کے ساتھ ہوں گے. بس اسی کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ من دون اللہ و من دون المؤمنین, کافر کے ساتھ وہ تعلق جو اللہ کے مقابلے پر ہو اور اللہ کے ضد پہ ہو, اور مومنان کے ضد پہ ہو تو وہ ناجائز. اس سے نیچے آپ آ جائیں گے تو دیٹ از لیگل, صحیح. اس لیے اللہ کریم جب قرآن کریم میں کہہ دیتا ہے تو ان موسٹ آف دا پلیسز ہی سیز من دون اللہ یا من دون المؤمنین, من دون اللہ یا من دون, دون کا معنی ہے مقابلہ, اللہ کے مقابلے میں یا مسلمانوں کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, اوکے. آپ کے تعلقات ہوں گے امریکہ سے, برطانیہ سے, فلاں سے, فلاں سے, فلاں سے, آل رائٹ, یہ سارے ٹھیک ہے, بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف مسلمز اور آن دی کاسٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. جہاں پہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو پھر عقیدہ ہیز اٹس اون پرائیورٹی, پھر ترجیح کس کو دی جائے گی, عقیدے کو. ان کے نزدیک تو عقیدے کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اس لیے اگر ان کے, دیکھیے, اگر ان کے انڈیویجول سٹیزن پر کوئی حملہ کر دے تو دے ہیو آل دا رائٹ کہ وہ راکٹ برسائیں, کہ وہ ہاں راکٹ برسائیں, اس لیے کہ انڈیویجول یعنی انسان ان کی نظر میں اہمیت رکھتا ہے, انسان ان کی نظر میں اہمیت, جبکہ دین کے حوالے سے دینی عقیدہ سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہے, اور وہ تصور ان کے ہاں ہے نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے عقیدے پہ کوئی ضرب لگانا چاہے تو یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈیپینڈ یور فیتھ, کیونکہ ہم نے اشیاء السمینہ الخمسہ, یہ شریعت میں پانچ چیزیں ہیں انتہائی قیمتی, کہ آپ نے یعنی پاسبل مینز سارے اس کے پروٹیکشن کے لیے استعمال کرنے ہوں گے. علامہ شاطبی نے لکھا ہے, ایک آپ کی جان کی حفاظت, دوسرا آپ کے مال کی حفاظت, تیسرا آپ کے عزت و آبرو کی حفاظت, چوتھا آپ کے عقل اور مائنڈ کی حفاظت, اور پانچویں آپ کے دین اور عقیدے کی حفاظت. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کہ ان کے نزدیک تو دین کوئی چیز ہے ہی نہیں دین, بلکہ آج کے مسلمان تو میرے خیال میں ان کے رنگ میں رنگتے ہوتے جا رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں پرسنل بزنس. انا للہ. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بھائی وہ کام ٹھیک ہے جو کسی اور نے کیا, پتہ نہیں کس نے کیا ہے. یہ تو ویسے کسی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح یہ بامبنگ یہ اچھی بات نہیں. اسلام ڈز ناٹ الاو ٹو ڈو سچ کائنڈ آف ایکٹس. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بھائی کیوں آپ ایسا کرتے ہیں جس کسی نے بھی کیا ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرسچین کر دیتا ہے تو اسے اس کا انڈیویجول عمل قرار دیتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اگر کسی مسلمان نے کر دیا تو پورے اسلام کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ وہ ٹیررزم اس انڈیویجول کا ایکٹ ہے اور یہ ٹیررزم یہ اس انڈیویجول کا, یا وہ اس گروپ کا ایکٹ ہے اور یہ اس گروپ کا ایکٹ ہے. اٹ ہیز نو اینی ریلیشن ود اینی فیتھ اینڈ بلیف. اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح. اب وہ آئرلینڈ ہے کہ آئرش ہے کہ کیا بلا ہے. وہ آئرش والوں نے پتہ نہیں کتنے لوگ مروائے, تو کسی نے نہیں کہہ دیا کرسچینٹی از ٹیررزم. ریپبلک آرمی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اب جب اللہ کریم نے بالکل اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ دیز آر جیوش پیپل, جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کٹ رکھ دیا کہ یہی لوگ ہیں, یہ ان کے عقائد ہیں اور یہ ان کے اعمال ہیں, پھر بھی آپ ان کے ساتھ جگری دوستی رکھتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں, کنسپریسیز کرتے رہتے ہیں, اور آپ کا یہ دوستی ان کو سپورٹ دے رہا ہے. تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. نہ بنائے مسلمان لوگ الكافرين کفار کو اولیاء دوست من دون المؤمنين مسلمانوں کے مقابلے میں. ومن يفعل ذلك اور جو یہ کام کرے گا فليس من الله في شيء, نہیں کوئی تعلق اس کا اللہ تعالی سے. فليس من الله في شيء, ہاں اسی کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے. ایک بار پھر, لا يتخذ المؤمنون, نہ بنائے مسلمان الکافرین کفار کو اولیاء دوست. کیسے دوست؟ فوراً پیچھے کہہ دیا من دون المؤمنین, مسلمانوں کے مقابلے میں. اب کفار کے ساتھ ایسی دوستی جس کا زد پڑتا ہو کس پر؟ مسلمانوں پر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جس نے کیا یہ کام اور کرے گا یہ کام, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اس کا کوئی تعلق, فِي شَيْءٍ کے معنی ادنا تعلق بھی اس کا اللہ کے ساتھ نہیں رہتا. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, تو نہیں اس کا کوئی ادنا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے. إِلَّا أَن, یہ ہے ایکسیپشن, إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْ, اسے کہتے ہیں حکمت عملی. الا ان تتقوا منهم تقاتل, مگر یہ کہ آپ ان تعلق کے اساس پر اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. That is not against any Muslim or Mormon. وہ کسی مسلمان پہ اس کا زد نہیں پڑتا, آپ تعلق کے اساس پر اپنے کو ان کے کنسپریسی سے بچاتے رہتے ہیں. الا ان تتقوا, مگر یہ کہ آپ تتقوا, آپ بچاتے ہیں منہم ان سے اپنے آپ کو, تو قاتل بچاؤ کے طور پر. اور دوسرا معنی الا ان تتقو, مگر یہ کہ آپ تتقو کا معنی تو قاتل کی, کیونکہ تو قات یہ استعمال ہوتا ہے بچاؤ کے معنی میں, استعمال ہوتا ہے بچاؤ کے, اور یہ استعمال ہوتا ہے سورسز آپ بچاؤ کے معنی میں. الا ان تتقو منہم تو قاتل, سورسز آپ بچاؤ, بچاؤ کے جو سورسز اگر آپ حاصل کرتے ہیں ان کے بچاؤ کے سورسز, ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا, ان سے بچاؤ کے مینز آپ کا تعلق ان سے اس لیے کہ F-16 مل جائے, یا کوئی اللہ تتقو منہم تقا, کوئی اسٹنگر مل جائے, کوئی اس قسم کے پردے وغیرہ مل جائے. اللہ تتقو منہم تقا, مگر یہ کہ آپ ان سے سورسز آپ بچاؤ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ویحذرکم اللہ نفسا, اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے. اب یہ ویحذرکم اللہ نفسا, یہ جملہ بڑا وزندار ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تعلق کیوں رکھیں گے, اس لیے کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں, اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ آپ کا ان سے اپنے آپ کو بچانا اس انداز سے نہ ہو کہ اللہ کے دین پر یا اس کے دین ماننے والوں پر اس کا زد پڑتا ہو, کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. تو پھر کفار سے ڈرنا یہ زیادہ اہم ہے یا اللہ سے ڈرنا زیادہ اہم ہے؟ تو تبھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے فوراً جملہ کہہ دیا کہ حذرکم اللہ نفسا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے بھی ڈراتا ہے, کہ ان سے تو آپ ڈرتے ہیں اپنے کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے رہیں گے, لیکن اللہ سے بھی ڈرنا ہے کہ ناٹ آن دی کاسٹ آف دین. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خاص اللہ کی جانب آپ کا لوٹنا ہے۔ اب تو کہتے ہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بیچے نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کہ ان کفار یہ تو آپ کو مروا دیں گے، چلو گلو خلاصی ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں اگر اللہ کے دین کے مقابلے میں آپ نے کفار کے ساتھ تعلقات رکھے ہوں، تو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آپ کا لوٹنا اللہ کے ہاں ہے، جہاں سے کہیں جانا نہیں، وہاں سے پھر کہیں جانا نہیں ہے، یہ پھر دوسری بار نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ کیپ ان مائنڈ، لوٹنا ہے اللہ کے ہاں، کہاں ہے لوٹنا ہے اللہ، یہاں سے آپ فار ایگزامپل ایک جگہ سے دوڑ کے کہیں دوسری جگہ پناہ لے لیں گے، کوئی نام اور پاسپورٹ اور سب کچھ تبدیل کر جائیں گے، چلو بچ بچاؤ مل گیا، لیکن اللہ کے ہاں تو پاسپورٹ بدلنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نفساں اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خاص اللہ کو آپ کا لوٹنا ہے۔ قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اب کچھ لوگ تھے مدینہ میں منافقین، کیا تھے منافقین، ان کے درپردہ تعلقات کفار سے ہوتے تھے، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے، وہ ذرا پیچھے، کہ اب تو ہم یعنی ظاہر ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں نبی کریم اور مسلمانوں کے سامنے، کہ اچھا ان یہودیوں کے ساتھ آپ کے درپردہ تعلقات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھپے سے تعلقات رکھیں گے، کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں پیغمبر کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، مسلمانوں کو نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ آپ در پردہ کرتے ہیں یعلمہ اللہ، اللہ تو چوری چپے کو بھی جانتا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا، اگر پوشیدہ رکھتے ہیں آپ اس چیز کو جو آپ کے دلوں میں ہے، او تبدو، یا ظاہر کرتے ہیں اس کو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو آپ کے پوشیدہ کو بھی نکال لائے گا، اور آپ کا ظاہر تو ہے ظاہر۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آپ جانتے نہیں اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں کو کھولا جائے گا تو آپ نکل آئیں گے، قبروں کو کھولا جائے گا تو آپ نکل آئیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور آپ کو کھولا جائے گا تو آپ کے دل کے راز نکل آئیں گے۔ یہ عجیب بات کی اللہ تعالیٰ، افلا یعلم، آپ جانتے نہیں اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں کو کھولا جائے گا تو کیا نکل آئے گا، آپ نکل آئیں گے، وہ حصل ما فی صدور، آپ کو کھولا جائے گا تو آپ کے دل کے راز وہ نکل آئیں گے۔ ان ربہم بہم پوسٹ مارٹم، ان ربہم بہم یوم یذل خبیر، آپ کا پروردگار اسی دن آپ کے دل، یوم تجد کل نفس ما عملت، وہ دن، تجد کل نفس، جب پا لے گا کل نفس، ہر ایک نفس، ما عملت، وہ جو اس نے عمل کیا ہے، من خیر، خیر کے قبیلے میں سے، محضرن، اسے حاضر شدہ پائے گا، کہ جو کچھ خیر اس نے کر دیا ہے وہ وہاں حاضر ہوگا، وہاں پہ کورٹ میں حاضر ہوگا، جو کچھ آپ نے کیا وہاں اللہ کے کورٹ میں حاضر ہوگا۔ وما عملت من سوء، اور وہ بھی حاضر ہوگا جو اس نے عمل کیا ہے، من سوء، کسی بھی برائی میں سے، کوئی خیر کا عمل کیا ہے وہ وہاں حاضر، کوئی برائی کا عمل کیا ہے، تودو لو ان بینہا و بینہ امدن بعیدہ، ہمارے شیخ رحمہ اللہ، وہ ہمارے سامنے کڑے ہو کر، کیونکہ ہم تو 600-700 طلبا سامنے بیٹھتے تھے، تو وہ ہمارے سامنے کڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ تودو، یہ دیکھیے تودو، ہاتھ ملتا رہے گا، کیا کرے گا، ایک آدمی کو جب کسی چیز کی حسرت ہوتی ہے تو اصطلاح ہے اس کے لیے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور ہمارے ہاں اصطلاح ہے کہ مچھر کی طرح ہاتھ ملتا رہتا ہے، اب مچھر نہیں، یہ کیا مکی کی طرح ہاتھ ملتا رہتے ہیں، مکی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح کرتا رہتا ہے، تو جب آدمی کو حسرت ہوتی ہے تو عموماً آلموسٹ اس کے حرکات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں، صحیح، کبھی اس طرح، یہ دیکھیے نبی کو، یہ کبھی کبھار اس کو یہ فیس کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، کبھی کبھار کاش ہاں سے نکل گئی، وہ اتنا اچھا فرینڈس آیا تھا وہاں سے نکل گیا۔ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، وہ تمنا کرے گا، کاش، تَوَدُّ، وہ تمنا کرے گا، آرزو رکھے گا، کب، آن دی ڈے آف ریزریکشن، لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، کاش کے ہوتا، کاش کے ہوتا بینہا اس نفس کے اس آدمی کے درمیان و بینہ اور اس کے برے عمل کے درمیان امدن بعیدہ کاش کے ہوتا بینہا اس آدمی کے درمیان ہا کا ضمیر مؤنث آیا اس لیے کہ نفس لفظ نفس جو ہے اسے ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی کیا کہتے ہیں مؤنث سماعی نفس یعنی میل جب ہم انگریزی میں کہتے ہیں پرسن ہم انگریزی میں کہتے ہیں پرسن مے بی اے میل اور فیمیل جب ہم پرسن کہتے ہیں میل تو مرد ہوتا ہے اور فیمیل کیا ہوتا ہے عورت لیکن جب ہم پرسن کہتے ہیں تو مے بی اے میل اور فیمیل نفس کا وہی تصور ہے کہ مے بی اے میل اور فیمیل صحیح ہے لیکن لفظی اعتبار سے یہ مؤنث فیمینن ہے مسکولن نہیں ہے تو اس لیے ہا کا ضمیر اس کو مؤنث آ گیا لو ان بینہا وہ تمنا کرے گا کاش کے ہوتا بینہا اس نفس کے درمیان وہ بینہ اور اس دن کے درمیان ہو کا ضمیر یوم اس دن کے درمیان کاش کے اس نفس اور اس دن کے درمیان امدم بعیدہ بہت بڑا زمانہ ہوتا امد کا معنی امد کا معنی یہ مکان اور زمان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کس کے لیے مکان اور زمان دونوں کے لیے استعمال میل کے ٹائم نہ ختم ہونے والا میرا اور اس دن کے درمیان ہوتا اور یہ دوسرا کہ مسافت نہ ختم ہونے والی میرے اور اس دن کے درمیان ہوتی کاش کہ مسافت بھی نہ ختم ہونے والی ہوتی اور وقت بھی نہ ختم ہونے والا آتا کہ نہ میں اس دن کو دیکھتا اور نہ یہ دن مجھے دیکھتا تود تمنا کرے گا لو ان بینا کاش کے ہوتا بینہا اس نفس کے درمیان و اس پرسن کے درمیان و بینو اور اس دن کے درمیان امدن بعیدہ وقت بہت لمبا تڑنگا اور مسافت بڑی لمبی تڑنگی نہ ختم ہونے والی کیسی نہ ختم ہونے والی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا پھر کہہ دیا کہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ رؤوف دلی رحمت کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر جب اللہ تعالیٰ نے دو بار کہہ دیا کہ حضر میں آپ کو ڈراتا رہتا ہوں میں آپ کو ڈراتا رہتا ہوں تو آدمی بھی ڈر جاتا ہے آدمی بھی ڈر جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا کہ واللہ رؤوف بالعباد ویسے میں بندوں پر ہمیشہ دلی رحمت کرتا رہتا ہوں طبیعت میری وہ رحمت کی ہے طبیعت میری رؤوف کا معنی جس کی طبیعت کس چیز کی ہو مرسی کی تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندوں پر مرسی کرنا یہ میری طبیعت ہے لیکن بندہ جب حیوان بن جاتا ہے تو حیوان کا کیا کیا جائے ہاں پھر اسے تو مارنا ہی ہے باتوں سے نہیں مانتے وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ ویسے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے استعمال کو دیکھتے رہیے کہ اللہ کریم انداز سے ایک ایک لفظ مناسب موقع پر لگا دیتا ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ واللہ رحیم بالعباد کیونکہ رحیم میں وہ زور نہیں ہوتا جو رؤوف میں ہے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ فطری اور طبعی طور پر رحم کرنے والا ہے بندوں پر اس کی طبیعت ہی ہے کہ بندوں پر رحم کریں لیکن کیا کیا جائے جب بندہ بگڑ جاتا ہے جب گندا ہو جاتا ہے جب بندہ گندا ہو جاتا ہے ہاں پھر ڈنڈا یوز کرنا ہوتا ہے سن لیا آپ نے کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو عربی زبان پر بڑا عبور ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اچھا اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا کہ بائی نیچر آئی ایم کائنڈ ایز فار ایز مائی سروینٹس آر سلیوز آر کنسرن کہ انہی سے ریلیٹنگ ٹو مائی سروینٹس میں بڑا مرسیفل ہوں بڑا کائنڈ ہوں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں بندوں سے بڑا محبت کرتا ہوں تو رائٹ اوے بات پیدا ہو گئی یہ زمین پر قرآن کریم نے رکھی اچھا تو رائٹ اوے ذہن میں بات آ گئی رائٹ اوے ذہن میں بات آ گئی اور لوگوں نے کہہ دیا کہ اچھا جی ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو محبت تو دونوں جانب سے ہو تو پھر پائیدار ہوتی ہے اور اگر میں نویل سے محبت کرتا ہوں اور یہ محبت نہ کرے تو ہفتے کی بات ہوگی دس دن پندرہ دن بیس دن مہینہ بعد ختم ہو جائے گا صحیح ہے یہ محبت کے تانے بانے تو تبھی مضبوط ہو جاتے ہیں جب دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی جب آگ دونوں جانب برابر لگی ہوتی ہے تو پھر محبت پائیدار ہوتا ہے تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے ایک آدمی اس طرح گزر رہا تھا تو اس بیٹھے ہوئے آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ انی احب ھذا اللہ کے نبی میں اس آدمی کو بڑا پسند کروں